يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينصرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا بعينة الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم الرعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا بقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهد مؤمن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصمت البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإن يذكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويذكرون ويذكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم مستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء أو تصفية فذوقوا العذاب بما كنتم تذكرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيأكلهم جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين سورة الأنفال مدنی سورة ہے اند نبی اسلام تیز کہا تمد نبی علیہ السلام دے ہجرت نا بعد نازل شعر ہے 88 نمبر دے عطا تیا فضل بقرہ نازل شعر ہے ترتیبا اتم نمبر دے فضل سورة اعراف نا لگولے شعر ہے رب تو سورة مخذا بڑی روجل ہے یو جدا سورة انعام کی مطلع ثابت شوا پا دلائل اقلیاء عراب کی دا ثابت شوا پا دلائل نقلیاء ندلتا حکم دا قتالو مطلب داری جی اسم نمانی مقابلی کئی جمع وطرو کئی دا گوئے کی تفریق پا دوڑ سورة نبانی دیو جنو تصیر آنا بلا وجہ یا مخی صورتونو کے مقابلہ دے جبی وہا تو بدی صورت کے مقابلہ دے اللہ سترانا دو تورو پر تورا رکھ لے دیو جنور پر سیرانا درہ مواجہ مخی صورت کے آر نمبر 72 کے دو فخانو کفارو دو منڈ استو بیانو فس دو بیاننا دو دی صورت کے آر نمبر 28 کے زجر رکھئی پیونے دے مال باندھے دیو اجنور پسیر آڑا پیندم آجا مخ کی صورت کے آد نمبر 205 کے ہوئے لے چا اللہ پاجدہ تریاد کئی رو رو اپاجدہ سرنا تو بدی صورت کے نخے خیر لمومنان چا اللہ یاد کرشی نو پدی کی راشی دیو جنور پسیران بلا وجہ مخی طورت کی دی آدم دی موسیٰ علیہ السلام دی امداد بیانو شہم چی اللہ دی فرعون مقابلہ کی دی امداد کرو تو بدی صورت کی آیت نمبر 9 کے دی رسول اللہ علیہ السلام دی امداد بیانو چی پا غزوہ بدر کی نبی دی نبی السلام امدادو ما اللہ کرو دیو جنور پسیران ہوا موجہ مکی صورت کے 199 کے ہوئے ہیں جو امر بالعرف ہے امر بالمعروف کوا ندلتا کہ اگر امر بالمعروف بیان ہو دا اوامر بالمعروف بیان ہو آیت نمبر 1 کے 8 کے دیو جنر بصیر آونا آتا موجا مکی صورت کے دا بخانوں بیاو دا امتونوں بیانو پدی صورت کے دی امت نبی السلام واقعہ ہوا دیو جنور پسیر آمنا نہم ہو جا مخی صورت کے 168 نمبر آیات کے دو وزیدالو دا افتراق بیانو اچار اللہ غی تس نسکڑ دی دخبر عمل وزید دی صورت کے مومنان تسر کوئی چی اصلی ہو داتا بینکم فل میز کے یو شئی اتفاق راو دی علاوہ کامیابی کی دیو جنور پسیر آڑا بلا وجہ مخی صورت کے حکم ہو جو قرآن بیانو علیشی اتاسو ہو رہی 204 نمبرات کے اور دلتا حالات دا اوریدون کے بیانو چیزا تلیت آیاتو زادتوں ایمانا ایمان پہ لالا مضبوطی گی وہ قرآن بانے دیو جنور پسیر آڑا امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے ہیں پا اول کے پا غدری و اوامر و باننو منانتا یو فتق اللہ درم اصلی و ذات بینکم درم اتیو اللہ و رسولہ بلدہ داشان نشتا درم صورت ممتار دے پا بیان دا اوصا پی خامسا پی افتدا کے نمو منان آیت نمبر 2, 3 او 4 د هغې حکم د دنیا او د آخرت بیانوي، بله دا شان نشته. دویم امتیاز سورۃ ممتاز دی په بیان د اوصاف خمسه د مؤمنانو، آیت نمبر 2, 3, 4, 5 کې د هغې د حکم د دنیا او د آخرت، بله دا شان نشته. بل امتیاز سورۃ ممتاز دی په آیت نمبر 7 باندې چې وی کې الله دا غوادی بیان دی چ الله مومنان سره کړوا چې په قافلې ور دی باغی کې امداد کو، او که په لښکر د کوبار ور دی پای کې امداد کو، بل دا شان نشته. سلورم امتیاز سورۃ ممتاز ده په بیان د قواعدو د میدان جهاد، اشپاق قاعده د میدان جهاد بیان نه، بل دا شان نشته. پنځم امتیاز سورۃ ممتاز ده په آیت نمبر 30 باندې چې بیگ نبی اسلام د قتل دپاره کوم هغې تدبیر کړو په هغې او الله بچ کړو، بل دا شان نشته. شپږم امتیاز سورۃ ممتاز ده په آیت نمبر 32 باندې چې پای کې دو امنو بیان دی، یو ذات د نبی اسلام موجود کی، ابل استغفار، بل دا شان نشته. بل امتیاز سورۃ ممتاز ده په آیت نمبر 35 باندې چې په یک د مشرکان د موز بیان دی چې مشرکان موز هم کوي. اتم امتیاز سورۃ ممتاز دی آیت نمبر 41 باندې چې کې د غنیمت د تقسیمول طریقې خیر ده، بل دا شان نشته. نهم امتیاز سورۃ ممتاز دی آیت نمبر 43 باندې چې هغه نبی اسلام د خوب بیان دی او د خوب لیدلو او کافرانو د الله لږ خیرې دي، چی مطلب چی حوصلی پستی دی. لاتم امتیاز سورۃ ممتاز دی آیت نمبر 70 باندې چی فاغی کے دا نبی صاحب اخیر تخن جدا چل خیی چی کرتا سو جہان او کئی قیدیان راجی قیدیان تو بیا امیر سے تقریر کئی ترمیمی مقصد دا سورۃ القتال فی سبیل اللہ، القتال فی سبیل اللہ. خلاصہ مختصر اول دری اوامر بیان کی، یو اتقوا اللہ نوری دک ضرورت کی جہاد نے اللہ نوری گئی دا امیر اطاعت کئی دارنگ خلام کوئی دا بل حق موئی اللہ نوری گئی چا اللہ دمداد کی بلوئی واسطی اداتا بینو کم درست کئی درستیو کئی پخپل مینس کے، یعنی اتفاق کا اتحاد را والی جوڑ پیدا کئی یا اصلی اوزا تبین کم اسلام کئی دخپل اوزا نمو، مطلب چی نیت درست کئی لکھا چی نیت غلطی اگر جا صف ایدا یا دنیا لکھئی یا ملک لوگ لکھئی تو کدی کمر چی خودی اوز مردار شا دیر بے کئی چا اللہ ایمان راضی شی او دا اللہ رضا دا فرمی کے او در مطیع اللہ و سکت و رسول میدان دی جہاد کر رہا اطاعت دا اللہ رو پیغمبر دا قرآن دا اطاعت با کوئی کل جدہ کا ذکر کی بیاد مومنان صفات شروع کی پیل دو این امر مدنون اللہ دین اذا ذکر اللہ وجلت خلوم یہ صفت کل جدہ اللہ کتاب دا اللہ و کماوری وجلت خلوم پڑھ کیا راشی چو ہو کدا دین مخ کے مڑو ادا بس حالو یو دم دے مستعد شی اس بجد عمل کو ما اس ادین اباد دل خلاف نکوم دین اباد دل قرآن را دم وہ بڑھ کیا را قرآن نو رہ دلے خو بس بیغم ہو چو قرآن واو رہ دل مومن صفت بدائی چو دل پڑھ کے بیر راشی چو را اس بس بدید عمل کو بس دکھو میں نو چې واور یو بیا عمل نه کوي دغه مؤمنی دا دویم صفت وایدا ته دې علم آیاتو زاد ایمان او کله چې د جهاد آیاتونه دی اوري نو په ایمانی اثر به زیاتیږي، ایمان کې به قوت زیاتیږي، واجه یی ښکار کی به ایمان. او درم والا رب یتوکلون په خپل رب باندې ځان سپاري دین ابدا بنا جا مقلبیو یا اصلا نشتے توکل میں پالا با دی لگ دی کنوی بلاللہ امداد شتے مصر مراشی او سالورم اللہ دین اقیمونا سالاتی موز پابندی با کئی چی موز نکای غبس مجاہیدی انکو سالاتی خوف یا غبا با کئی او پی اندام وامی مارا لکنا ملو شکن مار بلا گئی دانا جا بل مار بخوری ایا بڑا کئی کئی یا بلتا جدور فیسی راولے میں دیئے تختوں مجاہد ما یا پلار بھی بردی اصوال نبا کئی مجاہد ما دا فیدن صفات ذکر کی دبیان آگر درجہ ذکر کی جو اولائی کا حمول منو حقا دا پر اختیا مومنان دا نورا سے گڑ وڑ بھی چی دا تی پات پر کنی تو دکا مومنان نہیں پر اختیا دا غاسی دا در مغن تی نو لہم درجاتون دائی حکم مخروی دائی دفار درجی بھی دا لادر بارکه دی نور را نیستم نیشته آدائی ده بار بخنن ارتا تمام شو آدائی لرده که در بندن بیا بیار پا دی اشارتن ده غزوه بدر بیانو که دفاره تشجیه چیو کرا غزوه بدر کبتا تو لفو دوئی احالات استاد پا حق کنو دکا چکم اگر تسایی طرف اگر ناغی قبضه کرو بلغنی رو مو طول سخا سنو تازو یو دوا سنو یو از خود پندو سرو مقابله کولشی دستو کتان کولشی دکاس چول یا بلغا خواهد دات یا تون نی او جنگی سنو اگر اپا پلا و میدان دیات یا قاعده جنگ کلی پلا تو بگزو کوئی تو پشون بانی وی نو استاز آرات کمزوری وان لیکن اللہ ما استاز مانت کرده مطلب دا چې الله باندې بروسه کوي کله چې دا ذکر کې بیا د آیت نمبر 15 نه د میدان جهاد هغه شپه قاعدې شروع کی ادا یو یو قاعده دا تفریقی په مومنان په صفات باندې اگر مومنان رو به صفات سو چې د الله کتاب اوري لړکی ير راشي لړکی چیر کې نه لړکی چیر راشي دا تفریق پاغي باندې تفریقی لړو به کنه جو چا پڑ کیا رہی نو شاکی نہ چاہتا یہ والذین آمنو ایمان والو اذا لقیتو والذین کفرو کرج مخامش ان کافران تزحفن پا گڑا کے میدان جات کے فلا تولو مران بار شاکی وانا ادائی تفریق رہاں دا مومنان پر نمی سپن جو چا پڑ کیا اللہ رہی اگر دا مخلوق یارا نشرات لے دوی ما قاعده بیا اپا دوی می سپت تفریقی آیت نمبر 20 دوی ما قاعده مومنان دعوه این چه ویده تولید دوی می سپت ویده تولید علیم آیاتو زادت ایمان چه پا قرآن ما چه اثر دی ایمان زیادی گی در اقبا سپت دایی چه اقبا مکمل اطاعت دالال پیغمبر که یو لذین آمونو تیو یعنی درم قاعده دا وی چتی الله و رسوله دا الله و پیغمبر اطاعت وکي دا فقیر تفریش او بده سی چې چا کې د چا ایمان قوی شي په قران باندې نو هغه بیا د الله و پیغمبر اطاعت کول شي په څوک نه درم قاعده دا ور 24 کې ذکر کای چې الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم چې دا امیر اطاعت وکوي دا پا درم سی پت بانده کرکی دا مومنانو ها چه دی مال لگی وغلال بیو توکلون پرا پا اللہ باندان سپاری دو چه چا که داد اغراشی چه ما کدی وادی با اللہ با امداد کئی او کدی دا اللہ امدادی سم نشتے چه کل دیو سی دا قدراشی نو آقا بیا دا امیر داد منی کئی کامیرو تا چه پسل ورش پسل دیو کامیرو تا چه پلس ورد پلس ورد دی دا داغه صفت جوړ شي بیا او کله ما قاعده ذکر کای آد نمبر 27 کې چې د امیر خیانت بد کوي نه د ملګری نه د امیر دا تفریقه د مؤمنانو په صدرو صفت باندې د مؤمنانو په صدرو صفت باندې تفریقه یې صدرو صفت چې د موس کوي څوک چې موس کوي سي طریقې سره هغه خائن نشي کېدی چې څوک موس کوي صحیح دی په موس کې خیانت نه کوي صحیح موس کوي ناغا د دنیا په امور کې خیانت نشي کولی. د موږ دا کار دی نه سره تنها نه فاشا ممکن او پنځم قاعده د مرونه تیز کړه. ادا ټول قاعده یو لذينا منو سر ذکر کوي ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. کدا الله نه ریږي نو الله په تاسو باندې ورته مطلب دار دی. پنځم قاعده دا وا غچره مال لګي څوک چې مال لګي دا پړ کې الله تقوا راوړي. د چا ته پړ کې تقوا راوړي بیا الله له بري مور کوي الله تکلیفونه لر کوي. شپږم قاعده د فنتالیس کې یو لذین امنوا ذا لقيتم الذين كفروا فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. کله دا څلور قاعده ذکر کې دا پیزه قاعده ذکر کی نو آدم رمتاز کوئی قاتلو حتا تکون فتنہ. مقصد دا صورت چه کم دلتا ذکر کی دعوت صورت چه اس پر میدان تاو دی پیزه قاعده ریو پیجا اس میدان تاو دا لیچه قاعده نی لکل قرآن نی لیچه میدان تاو دی بس کارو کی بیاش پاگا ما قاعده ذکر کی دم رفن تاریس کی دا تفریقه پا پیزو اور قاعده بانده چه دا لقیدو لذی خفر فیاتن اذا لقيتم تنفق فاتن فثبتوا كلا قولانا پشا بدر راځي او بیا وذكر الله کذ دویم وو امر کوي اچ ذکر کو دک چې ذکر کې رب دې الله مضبوط هي رب دې الله مضبوط هي یو تي الله او رسول اطاعت د الله د پیغمبر کو ولا تنازعوا اخلاف بکو د الله د پیغمبر د امیر غني تذهب لي حكم تفشل بذل بشي عشان شوکت بالا جي بي او صبر صبر کوي دا چې تر آیت نمبر 40 بردا بودي د بیا د آیت نمبر 4 د منافقانو حال شروع کی. مطلب چې منافق او په جن د کده وته نقصان کوي کله کله سره په منافق په دې شي ته ما کو کی اکه منافق سره ته بابا وات قران کریم د دشمن خي کم چې تا د نقصان را زیرو کاوډ جوړی په مسله کې دا په جن دا د ضرورت او په تفصیل لګ لګ کوو. یسالون کان الانفال تپوس کې استان زیاتی شي انفال جبر نفل دی انفل د فرض سیوا چې کوم شي لکه فرض ڈیوٹی پر دخت گھنٹی تا حکومت تنخار کے ات گھنٹی یا خان سر نو کرے یا تاجر سر نو کرے تا ڈیوٹی ات گھنٹی نا خدا تو گھنٹو سواج تکار کے پدا کا تنخواہ کے نو دی دوئی لکی نفل دگا ات گھنٹی فرض دی ادو گھنٹی یا ضرور انو نور چکار کے نفل دے خود ایک دانفار نہ مراد مال غنیمت ته ځکه په جهاد کې اصل شی چې کوم دی هغه د الله رضا ده او د الله د کلمې د توحید د توحید اوچتوالي لپاره لیلای کلمۃ الحق د جهاد وکي لیلای کلمۃ الحق چې دنیا کې توحید اوچت شي بل څه مقصد خو نشته ځکه که بل څه مقصد له جهاد کې نو بیا ستا هغه جهاد دا دی او جنگ دی کته پکې مړ شوې دوردار شوې او کته کې مړ کړ نو ثواب به نه کیږي لکه ستاسو نیت تعلق وو نو دې کې ته پوس کوي چې یا رسول الله jihad کې هو اصل شی چې کبه ملک وي او ندي وځي په دې کې اصل شی خدای الله کریمه توحید چې په دنیا کې خور شو او کدي کم زیاتی شی راشي غنیمت ایسا ورسکو نو قل الانفال و ذاتی شه حکم دا غیل اللہ اللہ لده و پیغمبر دا اللہ دا اگر دا اللہ حکم دا اگر اللہ بیان کی اگر بیان تو آیت نمبر جلسہ سما سی بار کم دا شروع کی گل آیت نمبر 45 دے نو آگے کم دا بیان شی چی پیندہ مئی ثبت کنا بیت المال تاو سی اب آگی صدور سیبا تقسیم شی فتق اللہ ویرگی دا اللہ نا جہاد کے اللہ نے ویری گورے ظلم ہونے کے پردے مال کھوڑ درا نڑے آدھے چھ سڑے تو پک دوبار مرد کھینا فتق اللہ الله نه ویری گئی واتلی او ذات بین کوم او درستیو کئ په خپل مینس کې خپل مز کې روغوالیو کئ یو بل نیتونه مخراب وي اتفاق کئ یا واتلی او ذات بین کوم درستیو کئ په خپل مین په خپل ځان کې دې خپل دې ټیکا همغه کدا او چې ملګرو سره یو شی دې وایي ځان ټیکا ځکه چې اتفاق دې دي تنظیم دی برابر دی څه جهاد وکړي آیا ستا نیت خرابی څه جهاد وکړي واطیع الله همانه دا الله د پیغمبر دا الله کې چرتا دی ایمان والا او دې ایمان والا صفاتو ذکر کړي انما المؤمنون یقین کامل مؤمنان کامل الکامل ایمان مدارک مان کوي بشکا کامل ایمان والا آکدان دی ذکر الله کل چات کش الله یا الله دا الله کوم وجرت قلوبهم پیر چې دونه د یړ کې راشي چوه دا دور مودا ما دا الله کتاب نه غفلت کړل کدی کده مړوې نو په دې راشي چې شکر دې مړ شوی نه ما شکر دې خدای په مال مودا تر کړل نو دې توبې باسي او آینده د فراد مو کې جوز به نور باندې خلاف نه کوم و اذا تلت علم آیاتو او کدی دې تشې په دې باندې په دې مؤمنان کاملینو آیاتون دا اللہ آیاتون دا جہاد زاد دم ایمانا نخکارکی دیلا اثر دا ایمان زیادا پا ما نخکارکولو گوری یو پا ایمان کے قوت دے او یو ذوب دے نو دا ایمان قوت او ذوب قبلی سڑے چا اعمال کئی نو پا قوت پیدا کی گی او چکل اعمال کی کمزور شی نو ایمان کمزور کی گی لکه ذالک اضعف الایمان غادیس کی طرح دی دا کمزور ایمان دی دی ایمان کی ضعف و قوت را قبلی و زیادت او کمین قبلی دکا قرآن کریم پی چر دویش ایمانی جی کم دی کم شو نفع حدیث ہوگی شد ایمان کمی گی ما صرف دا زیادت دا بیان را دی دا زیادت دا دی وجنا کم خلق چه زیادت قائل بی زیادت خواب شک را دی چه که کمی کنن اچه کمی بکنی اگه که زیادت فانو قبلی بکنن لکه یو جنگ دیگه پول ڈک دی کین کنن یو جنگ دی پول ڈک دی یو بوجه دی پول ڈک را اگه تا نور تنیشن چه که نورا چه بشلیگی چه که کمی نورا بکوا چه مثلا دو من بوجه دا اگه پیزه سیر کم دی پکو پیزه سیر باچه اس کالا دو من دو دو من داو تب که دو من واچه دو مخیر پک دو من دی نو پیا خواهی که تیو سیرم زیادتو لنشه خوشی نو ایمان چکر ایمان که کمی زیادتی نرازی آداد امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ مسلک دی اگه ایمان که ایمان بسیط دی اواب اوکی او اصد سنه او مولاو عالم روی اگه اتا خط نکرو چته چوی چې ایمان کې کمه زیاتې درازي قرآن چې ویل کدا آیات شو زړه ته ایمان زیات شي ایمان یا سورت آل عمران کې تیر شو 173 کې واشه نو اته د ایمان زیات بیانو دارنګ رست راځي په نور سورتونو کې اته د ایمان زیات خبر شته نو دې طرف څه کې نو هغه ته تانو ته پوښتنه چا کوم د آل عمران دا کومه یاد ده د ورک سوترات دا نو هغه کې بیان د غزای او هته کم چې د سورت انفال آیات ته آیات نمبر 2 د دې کې بیان ده د تو بیان د سورت بدر د غزوه بدر نو د بدر مخ کې کوم صحابه مړ دي نو هغه په کامل ایمان کې بنا کې ایمان ځکه زیادت پاک ایمان کرا دي چې هغه ناقصي نو تا ته په کوم صحابه چې دي غزوه بدر نمخ کې مړ دي نو دا غي ایمان کامل او ناقص و خا په غزوه بدر کې کامل شو د صحابه نو بیا په غزوه احد کې بیا و چې ایمان زیات شو نو دا بیا کم شو دا بیا کم شو دا پس کم شو وخه نو هغه بیا جواب نه شو یو د ایمان قوت زیادت بالکل دا پا امارو کشتے طاقت زیاد شی ایو دی ایمان کی زوپا زوپا نو دام ایمان قبلی او زیادت فکر رہ دی لکر ای پیزو کو تی برابر دی نو پا دی کتیو کو تی زیوا کشپا کدا بدرنگی شی دو اسطر کی برابر دی پورا دی اس کا درے مستر کا پی تحدی کو لگیا پسٹ کیا لا بدرنگ یا دو لاز کامل دی انسان کامل انسان چی دو لاز دی اس پا دی کبتر پا دی کامل انسان کی اولاد پا سینہ کو لگیا پسٹ کی نو پا بدرنگ شی دا کامل انسان دا دوخ پی کامل دی او درے مخبال ہو لگو ناغا پا بدرنگ شی بو شی نو کم شی چی کامل دی نو اگر زیادت نن قبل دی اس امام ابو حنیفہ رحمت اللہ بارک رضی چی ایمانی کا ایمان جبریل نو بعد خلق کوئی گو دا خود کفر خبر کرد و ایز ما ایمان دی ایمان دا جبریل ریا و یو چی کمنا دی ایمان قوت دی ایو آقا شیان مومن بی چی پای بانی ایمان راڑو ضروری لکه دا اللہ والی تسلیمون قیامت تسلیمون قرآن تسلیمون دا اللہ و کتابونا ادا دا اللہ پیغمبر منل دا دی توی مومن بی ہی آقا سنو چی پای بانی ایمان راڑو ضروری دی نا وی ایمانی که ایمان جبریل مطلب دا دی چی سنگ آقا دی ایمان اگر ټول چې کوم جزئیات دی منلي اصل ما دغه یو په کینو باندې ایمان ختمیږي دا رنګ را بار کړی او المؤمنون مستوون فی الایمان مؤمنان ټول په ایمان کې برابر دي وګوره وای دا وای نو کفر خبرو ټول برابر دي نه دا مانند چې په قوت کې برابر دي بلکې دغه مؤمن دی په کوم چې ایمان راوړي شي په هغه کې برابر دي لکه نبی اسلام چې کوم شی ایمان راوړي په ایمان راوړي دا الله په وادي راوړل په قران راوړل په خپل رسالت راوړل په قیامت راوړل په تقدیر خو په بد راوړل په دغه باندې ایمان راوړل په دغه باندې ابوبکر صدیق راوړل په دغه عمر په دې کې یو کم شی ایمان ختم شو په شی دوزه ایمانی که ایمان جبرئیل دا معنا ده دا ابوبکر صدیق ایمان ته هم نشو رسیدلی او دا په دې باندې د قران کریم آیاتونه دلیل دي د قران کریم آیاتونه په دې باندې دلیل دي افوجه لکه سوره بقره وګور تا 136 د صحابه ایمان موږ لکه سوټی کړه په طاقت کومه شان شو ګره الله وای فاین امنو پس دې خلکو ایمان راو بی مثل ما ماندو بی پشانده تاسو ایمان را فاقی بان فقط دو لاری موزا یعنی اگر چه بگوشیان ایمان را پای با تم را دی کرا دینا هدایت نیشتی دانا چه که صحابا پشان ایمان را من روشی پتاقت که آقا شاید بکی دی نیشی آقا سابقون اولون دی نبی اسلام دارک شاگردان دی آقا چه کم کارو که اگر من نشو کنه فاید آمان و بیست ما آمان تو دارا که صورت بقر آخیر افتون گونه سورت بقره آخری آیتون قرآن سا آیت نمبر 285 گورا آمر رسولو ایمان رو پیغمبر اسلام بما انزل الیه ربی پاق کتاب چرا لگل شد سا والمومنون ابو منانو ما نمگو ایمان رو پاق کب چی نبی سا مانده شو منگ صحابه کرام پیر آره منگو را وره دی اوز پدی درده کنمو یو شانی سر نبی سا مطور یو شان بیاوی کلون آمان بیلہ تول ایمان را پا اللہ منگوی چی او اللہ جترا مشکل تیر غیم ہوئی و ملائکہ دی ملائکو دا اللہ منگوی ملائکہ دا اللہ مخلوق دے نور نا فیدا دی گناہ نشی کولے و کتی پا کتابون اللہ منگو را وڑے چاو دا اللہ کتابون حق دی و رسول پیغمبران دا اللہ خوش لان فرق بینا حد مرسولی نو دا اگا مومن بیہی دی پا کم چی ایمان را لازمی دی نا چوئی ایمانی کا ایمان جبریل مانا دار چې هغه د جبریل په کمشان ایمان پاکې تمام دی نور د جبریل ته ایمان ته څوک رسېدی شي یا د صحابه ایمان ته څوک بیا د نبی سره ایمان ته څوک رسېدی او ډېر اوچت ایمان نه دی او هغه په اعتبار د قوت دی خلکو یو مسله پیدا کړې ده و ایمان کې زیادت اصل کې ما په دې لږ بیان کړو مخکې لږې بیا د دعا مې وځلم چې ایمان بسیط دے کو برکب دے ادھا کی دادا نزاع لفظی کہ اس طرح تاریخ دا خبری دے اسلام نا تا فتح ہو لے گی اگر بیا خبر کولے بشی او چې نی خبر نه ودا شان ګډي وډ وي په کوم کار چې امام ابو حنیفه فار شریف کال امام شافعی فدا شو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کدا دور دورانو نو د کرلو کې دوه ګبرا فرقې پیدا شوې یو خوارج او یو معتزله د دوړو عقیده وا چې اعمال د ایمان جز دی کچر اعمال نیو د ایمان ختم دی مطلب دا یو سړی بوزو نه کی ا دې کافر دی ډایرک جهنم دی یو سړی زنا وکړه دې کافر دی یو سړی دروغ وی دې کافر دی دا د خوارجو مطلب وو د کاغې د اعمال چې د ایمان کې داخل کړ دې کافر دی جهنم به مستقل او بل و معتدله دا دویم فرقه دی کې لګر آینه نرمی و د وی چې نه کافر خو نه دی که تر موږ نه کی یا روجو نه نیسی یا دیناو کی یا غلاو کی یا دروغ وي کافر دی نه دی خود اسلام نه بار شو او کفر کې دنه شو دی دی مینس کې او جهنمی مسلسل دی مستقل جهنم دی دا یو غلطه نظریه وه د دواړو دا دواړه غلط نظری د امام ته دایره دو که چې نه ایمان بسیط دی که ایمان تر اعمال وو که نو که موز وو که نو اگه گناونه وو که نو کار دوره گناونه وو ایس نه که اتره نو خود چی ایمان یو اگه ممن بیهی و کمی چی ایمان را رو لازمی دی اکه او چی اللہ یو من پذات و صفات که قرآن نی دا اللہ کتاب من دره نه او پیغمبر زم دا اللہ رسول من دره نه عملی پی نه کرده داری قیامت منه او تقدیر ایمان او ملائکی ایمان لے اس دغه مومن به د برابر بالکل عمل ایسوب نشته نو د ایمان خو ته نه دی د به جنت عبد الخام خان د مستقل جهنمی نه نو هغه چې وای چې ایمان بسیط در مراد نه هغه ایمان دی چې هغه ایمان منجیا فل جمله دی فل جمله چې او دل سره جنت ته بیایي بیا د امام ابو حنیفه وروسته بیا د امام شافعی رحمت الله علیه دور دوران د امام صاحب نور شاګردانو نو دغه زمانہ کې دوه نور فرقې پیدا شوې یو ته ویل کېږي مرجیه وایي چې ایمان دې راړه نو بیا دې سره ګناه چې کوم دی هیڅ نقصان نشي کولی لکه کفر تر نیک اعمال چې کوم دی چې سړی کافر وي نو کار خو نیک اعمال یې دی فائده نه ورکوي نو دا کرنګ ایمان چې سړی کې وي او ګناهونه نه نقصان نشي ورکړ دا دایي عقیده وه غلطه عقیده وه او بل د دوی نه یو زیاته غلطه عقیدې وه بل جهمیه هغه وي دغه دا د دریو عقیدې وه چې یو سړی ایمان راړه نو کده بیا کافر د کفر کار کوي دی د کافر شوی دې به جنت ته ځي ډایرک مرجیه وایي چې کار تر ګناونه کړي د ایمان په وجه به دې جهنم ته بالکل نه ځي که د زناګانې کړي که د قتلونه کړي دې به ډایرک جنت ته ځي مرجیه والی یو مطلب دا دی چې ایمان مخکې دی اعمال وروسته دي که ایمان و نه اعمال نقصان نشي ورکولی اجهمیه وایي چې که کفر وکړي هم به جنت ته نه ځي نو دا هغه وخت امام شافعی رحمت الله علیه دا غیرت وکړه امام صاحب وی چې نه دکا ایمان چې تر ډایرک جنت ته بوزي هغه له اعمال ضروري کامل دي نو هغه ایمان مجیا کامل دی سره یو دم جنت نه نشي وای دا د امامان اختلاف دی کړي اختلاف کوم ځای دی دا خو نه ځای لدی دی یو مطلب چې ایمان بسیط دی مطلب دی چې هغه ایمان چې هغه سره یو تر جنت ته بیایي بل ایمان مرکب دی نو هغه دا مطلب دی چې هغه ایمان چې تړې ډارې زیات ته بودي باقي چې ایمان کې کمې راځي زیاتې راځي دا د معتزلو مسلک دی او دا د خوارجو مسلک دی دا دلته جدایي لګیا دي چې ایمان صرف دا وایي دا ایمان کې دا د خوارجو مسلک دی دا د امامات د امام شافعی رحمت الله مسلک دی نه د امام مالک مسلک دی نه بل څه هغه ټول استادان شاګردان وو وإذا تليت عليهم آياتهم أكلت دوسيش بدي بان آياتون دار الله زارتم ایمانا کار کی دیلا اثر دی ایمان بس گو رہے دا کم دا چی دی ایمان تو زیادت خبر آن کی وی پا آمال تو ایمان کی زیادت را دی ٹھیک شو وی چرتا موز سرشتے چی موزو ناو کی ایمان کی زیادت را شی یا روجیس تو رسا خمال لے انہا سباب گو رہے لیکن دی سرشتے چرتا چی ایمان کی زیادت را گلے یا حج تر را گلے چرتا یا زکات تر را گلے خدا جہاد سر گئے کم دا چی جہاد بیان دا پکراری پختانا و ایمان بری معلوم شی نو بلی کن سڑی دی ایمان دا معلومی دو پتہ دگی یہ ایمان اخکار کی گی نو دا غذاب ایمان یعنی اخکار شی اثر دی ایمان اگر ایمان معلوم شی دا مانا یو دا کہ وقت را گلے بغیر جہاد دا فطورت مدسر کے دکھا چی آقا دا کہ دا قرآن بیان دے دو قرآن پا بیان کم سڑی پتہ لگی ایمان معلومی گی چی دے دباو شا ایمان کی نشتے او چې کله کلاړی اند دې ایمان کار کیږي دا پته لګي چې پلار مقابل شي د کله کودريږي مولای مقابل شي بادشاہ مقابل شي د دې ایمان پته بیا لګي نور چرته روجي سرا موس سرا دې سرا دغه نه راغله باقي ایمان مضبوطيږي ایمان قوت راځي لکه تر نه د آیت نمبر 102 کې آیت نمبر 102 کې قل نزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا چی ایمان کی بات مضبوط شی ایمان مکی کہ قوت او ضعف راضی ادا قبلی ضعف پک راضی فامار لکول سر او قوت پک پیدا کی گی فامار لکول سر پوش بے تو دا صحابہ ایمان اگڑی رضیت قیو زمان کی ایمان کبزوری من کی دنیا محبت دے نور من کیلے ہوں نشتے اگر شیر نشتے باقی جاتا خوخه دا پدې ملک دار چوخه د شتوې ته ته پوسټ یاتې نه کوي دلته کې اوتړ د خدای ته دا و وړه په توې دالې باندې که چې پیغمبر په کندرو کې دالې باندې دې نو با جوړه غا چې ساتي بګړ دې له تو ته بلاو شي سبا لړ شي د خدای به سات د امریکا یا د انګلند و یې ما خو پیغمبر ته کندر کړی کما خلک نه دلته انا غوي خا وای ما فریدي او ها سره بچو سره درو خو دوی د شبا اته د لوی پروتوکول ملام شي ولا رب يتوکلون اپ پر رب باندې ځان سپاري باور یې په اسباب استعمالي لیکن توکل د مکمل په الله باندې کول چانه یو د توکل او یو د جبر ایو د دهری توکل دي ته چې اسباب استعمال کې انجام الله تفریح دي دا او جبر دي ته چې اسباب نه استعمالوي الله با الله بداس کی الله به مونږ راکړي دا جبر په الله زور کوي او یو دې داریت چې اسباب موثر وګړي بس ما اسباب استعمال کړي دا به خامخا کوي د مؤمنانو صفت به اسباب استعمالوي او انجام الله تفریدی الذين کامل مؤمنان آکتان دی چی جاری کئی مو ادا بازا مال نجم ورکڑے خرچ کئی پلار دا اللہ کی دا فیدو سی پا تنوالا خالق اولا کئی اس بشارا هم زمیر فصل هم دائی دی مؤمنان فرختیا دا فیدو سی پا تبگی دا مؤمنان دی ٹک ٹاک لهم درجاتون دید فرد درجی دی در ربی پدید در رب دی او باخر ناری دا کدت من دی دا کاف چې کوم دی کاف دا تشبیه سشته ده کاف کاخ کما اخرج کر بو کا دا متعلق ده مول دو حق تر اولایک مول دو حق دا په دې په دوه نه دایری په مونه پرتیا باندې کما اخرج رب کا کما لکه څنګه چې وباز تا رب ستا په د کور سره پرختیا څنګه چې ستا وتل د کور نه پرختیا او غدوه بدر کې جاده په د کرن د مونا چې کوم دی یزور پیزو سی په دوه دا پرختیا مونا دی یا لهم درجان د رب ما دی له درجی دی په رب دی څنګه لکه ته چې پرختیا دی لکه څنګه چې ستا وطن درته و یا دې له بخنه رزق یې زمند دی لکه څنګه چې ستا دا وطن د کور پرځ و د کرندې دا ترجی ادا بخنه او درته کوم فرق یې باندې وای نه فریق من المؤمنین ای کله یو د مؤمنان لکاریونه بدګنی دی وطن لره یجادلک فی الحق جگړه کوتا جگړنه مراده بحث دی بوش یجادلک فی الحق نبی زر د جگړه ونه کولا بعض مباحثه کوتا تر او امیر سره چې بعض مباحثه کې درد جگړه یو قسم دغه دی امیر سره بحث نه کې امیر یو کوم بحث ټیک دغه یجادلک فی الحق بعض مباحثه کوتا تر فی الحق حکم د الله کې فضان چې کار شو حکم د الله کانو مې ساکونه له موت تبوای چې دای مخې کول شو اله موت موت مرد ادي وته قتل اې دې کو الله د طيبته دي ډیر نو موسی په تو لګ دا مخې آیت نه خان کله چې وعده کول تر الله دیو د دوه ډو چې انا لکم دا په تاسو دی اصل کې دی دا کې اشاره ده غزوه بدر ته نبی رسول ته په تو لګ دا چې مکی مشرکان مال را جمع کړی دی 500 در دینار را جمع کړی دی او دا ورکړی دی ابو سفیان رضی الله مسلمان نو لا دله ورکړی دی چې کسان سره شي دي چې دا ثورې شام ته خپل باندې تجارت کوي یو 100 روپے په دیو کټ دا ټول واسلا واخلو بیا په دې باندې مدینه باندې ورو نبی صاحب ته چې پتو لګی دا چې زمون خلاف کې دا شر پیسی جمع شوی دی یو بیا ای باغ ای باغ پیسی تیراری پی باس لی جوڑی اپا ام بابلا که نبی علیہ السلام دا اللہ پوکم بانی اگر دا اللہ ری نیو دا گو کچھ دی ممان دا من رسو بوڑی دا پیسی بس پلا رکی اخو ارتا ابو سفیان ام دیرو خیار تڑو جاسوس اگلا خبر ورکو چې دغه شان تا ته لار نیول کېږي هغه درته دوه کار وکړو یو کار دا وکړو چې مدینه سره کوم جوخته لار راځي شام او مکه په دې منځ کې مدینه سره جوخته لار چې وا ایو څو میلو کوا هغه لار ترې خدا په روز بیل لري لار واغته سمندر کاټ ته کوم لار وا مطلب دا و چې موږ دا لار د کوم کله موږ په راځي نو موږ به او دی یو مل ابداد را دی یو کار داو که دویم کار داو که چه خط اولی که پا برید بان پا تیز داک بانه اگر تو برید تیز داک تاوی پا برید بانه او لیگا ابو جهل نا چه داشتا محمد اسلام تا لارا دی ولی او تا مل ابداد لدارا لیگا مل ابداد لرا شا دلتا نبی اسلام روان دی اغلار تا روان دی یو دای که دبال داری کیگی یو لار بدر ته دی کې او یو لار سین طرف ته دی په کومه چې ابو سفیان ته نو دا کړه کې الله نبی صاحب ته جواب بل هو بدل شو دا خپلې قافلې په دې او خو جگہ او خو تا مقابله کسان راغلي دي زر کسان دي نو تا زر کسان راغلي په بدر کې ناس دي تا څه کوي نبی صاحب صلاح وکړه صاحب او صاحب چسوک زابو ته بادوی چار ظلم کو جنگ لدو راغلی دیو جو چا تھا خط لرگے او چا تھا چاڑا وا چا تھا تورا او چا تھا سوب نہ ای کو راغلی چ دل قافلہ و قافلہ و زدو زدی مال بتوار زو با پاس جنگ لہ دو راغلی او تا کرے ما میرا بدل شو نبی صاحب تا اللہ وچ کو خبر خدا تا او یو پتہ قافلہ دا اگر بالکل لا مبتلا بل گتا لو جنگ کول دی کم باندې ورته چې نبی صاحب صلاح وکړه نو با صاحب ته چې ارض الله کو جنگ ردی ورا کړی مو قرآن کافره لوټ کول نه دو خدا دې په کافره ور شو دا جوړی ک کان دیو جادلو په حق یا ال و نه فرق به مونږ نه لکارو بد نه ګڼ جنگ دا دک خبر وکړه او سب کو شی خبره انا زه نه جوړ سره و چې صاحب کرام خوب جهاد بد ګڼلې دا دا غی جات بد نه کړو هغه دا چې خدای پاک وی چې دا دوار در کو مطلب دا چې په فوج باندې ورسي په لخر شي انا وی صاحب دا شو او با صاحب او چې په دغه باندې په قافله باندې ادا غوړي دا ادا یجادلون فی الحق تا تر باز کو په حکم د الله کې په دې چې کار شو کوم د الله حکم داو چې تاسو په لخر ورسي دا دغه خبرې ده اده چرته نه جوړوي رافیدی و اغوای چه اگران صاحب اکرام کر جاگه خوب یا زبرگی آئی خوب یا ریدل کنا نه ریدل دیدی وید یعدکم اللہ او یا کچ وادا کن تاثر اللہ یا در توافتی دید یا در دور دولو انا لکم جدا بای تاثر چه بکم اور دی بس و تودونا تاثر فخول انا غیر اتی شوکت تکون لکم چیشی دا نو اصلی والا یا دا قافلہ استاد مقابل ويريد الله ان يخل حقا اغفتار لا چې ثابت حق په خپل ګلو سره الله د غفته چې پک چې په لفقر ورشي وقت دا بر کافرین اپری کرشي ګل د کافرانو او دې الله د غفته ولی د هغه یو ډر جوا مونډ د کافرانو هغه کوم چې قابلو به کې یو غټ کافرو ابو سفیان رضی اللہ نو ټول لا خو دې خو خلکو نو کګیان دا ابو سفیان نو مړ شو یو کس به مړ شو بل ابو سفیان الله ته معلومو چې دا برو سیمان راړي رضی اللہ جاګ قافلې فکر خدا ادي ته تدیر غټ غټ بېمانان غټ غټ بېمانان ابو جہل دیو او بادي شیوا دی او بې دې او مې ابن خلف هغه دا بېمانان غټ غټ نو الله وایي وقت ادا بر کافرین او پریگر جی موند کافران چی دا غٹ غٹ سردارانی ختم شی لگه سردارانی ختم شی بیانو خرص شینی لیوه قل حقا دیکھ بار چی ثابت کی اللہ حقا وقتل باطل اباطل خکار کی باطل ولو کران مجرمون اگر چی بدگر مجرمان دا احقاق دا حق ایبتال باطل په جهاد باندې احقاق د حق را دي د حق حقوالی ثابت شي او د باطل ابطال ښکار شي مجرم کله غواړي دا څوک چې جهاد نه کور غواړي دا څوک دي دی دا د په دې نه خوشاله شي حق د اوچت شي او باطل دې ختم شي دا کوم خلک چې جهاد خلاف خبرې کوي دا هغه خلک دی دی د کافرانو جړې ختمولو غواړي لکه نن وګوره کنه امریکې په دې بدن دوی دا د خلک دی که سعودیا ورنه سلوونی او غلطی دی دا غی خپل غ دا غی یعنی اندونی دا غی غ سیاست کو دی نو دای ور په شروع شي دا یو پروګرام لیکن کدا نور تو ایران یا ارس دی غوم نه کوي دا دا غی ملګری دی کنه وخت دا دابر کافر په خبرو تو ګور سعودیا ته د امریکای صدر راغلو هغه نه تور لوی غوغا د جوړ دا خو د هغې یو سیاسي تدبیر و هغې راوسته هغه ته خپل ملک خو خپل طاقت ورته خو چې وګوره موږ دا د خپل موږ دور مسلمانان هم منظم شي دور ملکونه دا یو کلم په کافر خوروب راځي داسې ځانو کې هغې راوسته چې سبا لې چېرته په بل مسلمان ملک حمله ونه کړي چې مخکې دې کړي دي هغه ټیک دي اوس موږ یو شي وګورئ دا خو دی کمال و راوسته نه ابیا د دور اثر واغسه چې پاګې باندې ایرانیان ټول خلک تور کافرانو غا د سعودي دشمنانو غا ټول په پنجړه دي تر اوسه جاړي چې دا به 50 استعمال دي ادا 50 استعمال دي اده لګیا شي دې په اخاق د هر قوت په ابتار له بادل کله خوشاليږي بې معنا استغفر ربکم دا د میدان جهاد خبره ده چسار شو نو نبی اسلام کیوں کہتا چی کافران حضر کسان منگا لگیو ابل دشپی منگ کو لگو بیو او نمان غارا توبوم نیشتے نمان غارا جگم دے شگیری پر دیگی قدم نو سڑی صحیح کار نہ کئی لکر اس طرح تفصیل رہ دی نو اللہ بیا اللہ نسوار کے چی اللہ نجم دادو کے اس طرح سا ربکم کله چې پر یاد کو تاسو نه ستاسو ته چې الله دې مدد کړي نبی ته ملاړ دې الله ته چت کړی دي او په صادره پښاو الله چې تدبیر صادره دی پښاو ورته او اللهم ان تهلك هذه الصابته ها فرنګ تو بربا بالو یا الله کدا لغ مسلمانان دي کدا رمړکړه یا دار مړکړه په دې جنگ کې سبا نو بیا بسای عبادت نه شي کته به کومره مده کله کسان دا مړ شي خبر به ختم شي او یې جړل الله تدیر ذات یې جړل ابو بکر صدیق عمر فاروق وای رضی الله عنه ابو بکر صدیق کی صادر او چت وګوره کې او تیار کړل بس کنه بس کا الله بس تاسو قبول کړی فریاد چا کو نبی اسلام د پیغمبران سردار فریاد کوي چاته گئی یبی یو د استغاثه او یو د غوث ایو مستغیث وګوره نبی اسلام غوث دی او مستغیث دی هغه استغاثه کوي الله ته نن خلکو لګي دا نو نبی اسلام په امتیانو کې غوثان جوړ کړه بیا غوث العظم غوث خو هغه چاته ویل کېږي چې قدم غایبانه فریاد کول کېږي استغفر ربکم کله تاسو فریاد کو نو فریاد خو نبی اسلام کو خو د ټول د فارق کو چې الله د لغو د خلقی د امداد وکړي فتجاب لكم قبول ته او کله تاسو فار الله او وی چې انی ممدکم زستاف امداد کو په زور باندې د ملائکو نه مردی وی دی او په ذرات دن کی دلته زر دی آل عمران کی درې درې پیزو درم ذکر شو په دالی وجه ویل و چې اصل کې ذره غلی دی او غدری دره فیز در کافرانو با اعلان کو چې موږ درې در را لې بیا به موږ فیز در امداد راغې د پلان کې قبیلې نه نو الله به اعلان کې درې در فرښتې در لې او فیز در کافرانو و ما جاء اس دفد وهم چې دا دور فرښتو ته د فرښتو خو یوم دی را نو الله یو ما جاء الله انو ګردول الله کثرت فرښتو الا بشرا مگر دې ره د خوشاله ول تطمئن نبی قلوبکم اده پر مضبوط شي پدیبانه پریلان باندې پر فرښتو باندې نور استاتو اذړ چې ملګری ډیر نړۍ مضبوطی نور خو وما نصر الله من عند الله نه د فتحه مگر تر بدلانه فتحه په فرښتو نه نبی ته تر بغیر ملائکو نه چې فتحه پر دې جوړ کوله نه پیغمبر ور کول شي فتح د الله په لاس کې ده باقي د کثرت دا اسباب دي ان الله ذو حکیم یقین الله دې غالب خاور دې قوت بقره کې درشو چې هغه اصحاب تعالو د کتاب قتل و لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود نو قال الذين يظنون ان ملاق الله كم من فئه قلیت غلبت فیتن کثیر تن بیزن اللہ چاگوی من بلتی طرف سنگ جنگ او دا پہ ایک لاکھ کسان یا مو 313 نو پہ آئی کہ چکم نران کسان ویش دا سو ہے کم من فیتن قلیت غلبت فیتن کثیر تن بیزن اللہ واللہ ماس صابرین دیر دل دا توشی چلو کنی کسان یا اللہ پہ دیوربان والا بری ورکی نو گو رہا ایک لاکھ کسان لبیا 313 کسان شکست ورکو نو دل کم تیز ہوتے رکھا ساندی نو امان ناتر اللہ نو دا اللہ پہ امدادی ابی اپا بدر پہوت پہوت کی ڈیرو لیکن دا اللہ امداد سرو نشو لیکن ایک داد بے غیرت خلق باد راہو منافقان نو دا اللہ امداد دو پہ تنظیم کے غلط خلق شابیرو نو دا آگئی دو جا اللہ امداد راہو نلیگو نو وقتی تو شکستی خوڑا نو مطلب رہا پہ اللہ بروسہ کوئی کرکتا بے پیزا کتا نو بچے کرکتا تنظیم جو یوڑے د پیزو کتان جوړه منافق فکمت آتا چې دا ات چاتره جوړي چې ستام ملګری د بل ملګری دا لږ د برباد پات شي و من نصر الله بن عبد الله ان د فتح مگر طرف د الله د نظر په د پوښ یو امداد دی یو د امداد حاصل دی د امداد حاصل فتح نو دیده که من ابتدائی حالت سره خود دیده ابتدا که امدادی آخری فتخه بیا نو من واقع تا نصر فتخه او خطر نصر نواره چه نده امداد بگر طرف اللہ نه یه برسو که امداد نیش کوره دا اللہ چو پا دی صورت کرو سرازی وانستان سروکم آیت نمبر 72 وانستان سروکم کتاب امداد و باڑی نو فعليكم النذر نو فتاتو لازم دی امداد نو دلته چوي امداد څوک کولی نشي او دا الله چوي وتعاونوا على البر والتقوى امداد کوي نو موږ دی وجه د امداد مانا پرېږده دا مانا ټیک کېږي بیا دا مانا راشي بدو غړو امداد کولی نشي نه نه امداد کولی شي خو فتحه دې در کو دی امداد به تر وکي اوس پیسې به در کړي خو ستا عجت نشي پوره کړو عجت به الله پوره کوي دا مانا ان الله عزیز حکیم یقین الله دې غالب خاوند حکمت اذ یغشیکم النعاس کله چې پټ کړئ تاسو جوټي امانت منو دا اطمینان طرفه د الله نه دا وګوره چې د پیغمبر علیه السلام خبره ومنله تابعداري وکړه نو په میدان د جهاد کې به جوټه راغله یو د سینا یو د نعاس او یو د نوم موږ په څو آیت کورته کې درې ورته تفصیل کړو سینا دې ته وایي چې سړي سترګې اودی وي او دماغ ویخي دې وایي سینا تو تر خبرې کېنو الله اغه نه نه نه کنه ته ته ودی شو نه نه نه سترګې دې څه کولې کولې سترګې پټې ودی اوه دا ما خبرم ته داوي ته داوي ته داوي آیت سینا وایي یو له نعاس چې سترګې کولا وي لیکن دماغ ودی شي تا ته دې ګورې ته ته خبره کې موږ ته ګاګت شو لکه سره ډیر زیات ستړی شي او دا شاندا سي تبا کې دې ویښ دته ته خبره کې دا هغه دماغ ودی شي ودی شي او سترګې کولا وي چې ته خبرو کې تو ته ماسو دا نعاس دی او دې په دې او نعاس راغلو چې دماغ ودی شوي دي سترګې کولا وي دا الله فکر کوي دا غ امن ته منو اطمینان در پر الله نه وګوره الله هغه په میدان د جهاد کې چې سخت مقام دی جوټې پې راوستا نن خلک پریشان دي خوب ګولۍ خوري خوب نه راځي ولې نه راځي د پیغمبر اسلام مې خفه کړی د پیغمبر سنت پکې نشته په غم کې په خاده کې کم خلک چې سنت تابعداري هغه په نور باندې اوده کابو اوده کېږي پوه شئ هغه بی پکې اوده کابو اوده دی ته به ایرکنډیشن دی خوب نه راځي ګولۍ به خوري ولې دی خدای خفه کړی د خدای پیغمبر د خدای پیغمبر خلاف یې کړی اوده کې او سړی داسي چې خوب نور دی نو دې دې خیر ته نو شرک وایي او دور الله صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد الله مبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد دا دی وای بیا دې شروع کی دا دوړ دا یا رب په درې تر سبب دا پرانی چې تو وای بس دې بود شي د پیغمبر سره تر مینا د سړي اطمینان راوړي د دې بین او نبی اسلام سره نو الله په میدان جهاد کې نعاد پراوستا جوټه پراوستا وَنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رَوَاحًا فَأَصَابَتْ بِهِ لِتُطَهِّرَكُمْ بِهِ فَأَكِتَابَ بَعْدَ خَلْقُ أَوْ دَتُونَ تَدْرُوتُ وَبَعْدَ غُسْلٍ تَدْرُوتُ وَبَوِينَ سړې چې پليت وي ان دړه مضبوط وي ويرک په دې حالت کې مړ نشم چارته کې یای او دس دې کړې او بیا او دس مړ نشم سړې چې او دس کې بدلې پاک او دس کې دی د کوس مړ شم او مړ نشم پاک پد زمان نو دې سره سړې کم سړې چې پاک ګرځي هر وخت اودس کې ګرځې بڑا وي حکم سره چې د دې خیال نه کوي بس مو دې وکا بیا بي تیار وي بیا مو اودس د دا په سړی کې مضبوطی اني د دې وجه په کار دا چې سړی اودس وکي او مو سپي وکي بیا دې اودس باندې په کار د دې خوازي مو اودس په لیټرین کې ماته په بو یو چې کنه دا چې په بو باندې پاکه نو بیا په مخ باندې په دې شته لاس شي وزره لاس خو دې وی دې زر بلاس وی دا که مخ وی دا په دې څنګه ور پوچو په سر مته او په پودا راخه دوه څه دوه کاته بوزو که بیا بیا ګرځا نو که بیا ور کنه ته بیا تیار در بیا وکا بیا نه ودا ته دا داس کول دې جدا سو ابو نو شو اړه به جدا کړه کی اړه کړه کی په دې باندې لیو توای رکو زموږ د خلک وړوالې کمزورې هغه موږ بیا ودته ګرځو بیا ودته ودکیږو کم خلک چې ودته کې ودکیږي دا غي غلط خوبونه هم نوي دي بیا ودته بیا ودته ودشي په غلط خیالاتو کې فلمونه ګوري یا د بل څه ګوري راځي په بیا وایي خوب دې له په خوب کې عجیب عجیب خبري ما ته بعد کسان خوب وای په میسج کې هغه خوب بیا پوره راځي نو دا به تاسو کیسه بي څه کتل وای نو دا کیسه دا خو ګذر دی ا دې کې دا دور خوب اکثر خو موږ ویل موږ خو یاد دي نو چې سره پاکي نو پا خراب خو نه دي دارنگ چی گردی مضبوطی ڈی مضبوطی نو باران اللہ وکا چی دی چا غسل ضرورت نو غسلی پر ڈنڈل لگل ڈنڈل کو بود ری پر جولا ہم بنا او دا سنے اکڑا ویدی با انکو برشتا شیطان علیر کی سانا واسوزا شیطان شیطان تو سسیا چوری چو سڑے بیودت ہے شیطان وسوسا بھی اثر کری اچھا سر پغتل کی شیطان تو وسوسی ہوا چاہیے تو جی کر دے پاؤدس کی شیطان بھی وسوسا بھی شیط چولے ولی اربت آلہ قلوبے کو من ادھے پاک جی مضبوط کی ساتھ اڑنا رم مضبوط شی سڑی چی پاک شی ویسا بل بل اقدام مضبوط کی پری باران تر تاست قدم نظم کا دادی شگا دے پشگا چی باران بھی شنن مضبوط شی نو بیا سڑی قدم پی دو خوی دی سر دام غامو چرکا پیران پا کلک طرف یا پا تیزو ہم لکھئی آمان کو پشگو کی کمانگا تیزی کو خبیما پشگا کن خبی خاقی کی نو چکر باران شن دائقا طرف خویدون کشن کینا کم چی مٹی نا علاقی پای باران شن پای چھڑی بیا گردی خویی گی پی وردی گی دائقا یا طرف غلط خراب شن آدھا یا طرف شگو پشگا چی باران شن چی پکویت کیو اسیرا کے من گاڑی ماڑی چلو چی کلا باران شن دوم گزان لاری جو رد کچھ کبھی بزاری لاری پہ برا ٹرکوں زور دیو لاری لی لکھان دیو پہ پکر رد ناکہ وہ بیا ٹرین دیو ٹرکوں زور دیزار پہ کھو دوم گزان پدی انتظار ہو چکر آب باران کی گئی چی باران پہنچوں بیا من گزان لنیو لی لاری جو رو دیو دا گاڑی پہ گن پدی بھی لار باندی پر آگا شیرا کی دا دیش تو پہ موٹر وے دی چی بیا پہ دوادری دا لاری شیرا شی انسا موٹر وے شی پہنچوں نو پدی شکو گدا کمالی چی پہ شکو بانی دا پاس اگر دیو باران پیشو ناگا پہ دور مضبوط شد دی سپارٹ ناگا زیاد کرد مضبوط شد دی سیمنٹو ناگا زیاد مضبوط شد نو دکا دائی مضبوط شد ویسا بھی دا بیل اخدام ایدیو ہی رب کل الملائکت یاد کا کرچواہی کولا اذکر ایدیو ہی رب کا یاد کا کرچواہی وائی کو ربستا اکم کو ربستا ملائکوتا چاہ نیمہ کم دتا اترم والی فرق تیاری دی نانا دا انیما کم دا مانا چی اوائی مومناتا قولو للمومنین انیما کم اوائی مومناتا یا نبی ازام توا چی اللہ تاثر ہے فثبتو الذین آمنو نو مضبوط کیا کتا چی مانا نو پارتی سڑے مضبوط ہو لیشی نا مضبوط کی زمان وصرا ادری گئی چی سڑی سر ملگر ادری گئی مضبوط سیدہ کو سڑے مسئلہ بیا نہیں اترائی تو اترو درگی پشا اللہ سکیری چیزوں پستا عمل کرے خواہ کلک شا نوگا نورم کلک شی وہ تعاون والا اندر وہ تقوی مانا دا رکھن تو اترو درگا نورم کلک شی سال خیفی قلوب اللذی کفرو در جواب جو مہن پنرو دکا قرآن کی یرا یر پا اصلا اندرہ دی یر پا بریتو اندرہ ایک بریت لی اترے روب ادا دڑا اثر دے گوارے چکل لڑک پاکی نو پیڑے کے بڑے اثر راشی چکل لڑک پلیتی خبری پکے نو پڑا بانے غلط اثر براشی کمزور اثر وہ آشے دڑا اثر چستار مضبوطی نو پبر بستا اثر راشی لیکن پلار تروانے ایو اس پہ ناز دے آتوائی ہوئی کزم دیما چی چی نو بس اگا بتا چیتا ہوئی نو غر غر غر ولی ستا پڑھا کمزور آنا ستا دا کمزور ہے اثر دا پڑھ رہا ہے اس کا توائی چھو کدیر اپا دی لکائی نیدی سما علی دیوال رکھ لاسون سکر سپیسی شئی دو چی تروان جو سپی با پاگو ستا دڑا غاثر راشی پیر شی نا با تا پا دگوری بنا بیا دا کرنگی چی کلڑا مضبوطی اڑا مضبوطی دا اللہ پا گیتا کل چی مومنان پڑھا کے دیو اللہ یوالی بھی دڑا کی دور لوی اثر راشی چی کافر بیاتا کتیب نشی کافر دن یری گی او کلی چی دب پڑھے که دی مخلوقات یاروی نو بیا پدہ دی کافران اثر را دی سرقی بی قلوب اللہ دی کفر رو در جوابا جو ام پڑھو دی کافران کی یرستا دو فادر فوقل آنا نو آئی دی فادر سٹو نو او آئی دینا حریو بند کو تو او دا خبر لڑا فقولا لو قول اللین انا خبر مخ کیوا اگر دا بیان کم دا کہ جی بیان کے اگر قلول قول اللین انا دے لیکن پا میدان تو لین نشتے دیکھوئی فادر بو او آئی دا فادر شروع سٹی ہو چی فادر نشی ادا ګوتی ولو چې بیا د سابن ټوپک دي شته دي ودرو منهم کل بنان اوای دې نه هر یو بند ګوتو دا که بیان نام دا په دې وجه چې دای شاق کل ورتو له ذالک دا په دې چروب راغې دا په دې چروب راغې دا په دې وجه چې دای خلاف کړه او د الله د پیغمبر دار اوس په قرآن سورت خودت خلاف کوي په غبان په بل روب را دي و ما يشاق خلا او چا چې تر قانون دا غي سره نه نه عام قانون ورته و ما يشاق خلا او چا چې خلاف کړه د الله د پیغمبر الله یقینا الله دې ساس سخت سزا ورکړي کې الله به کافرانو مسلط کی ذالکم دارنگوی یی با معذب دارنگوی زلیل او کافران با دنیا کی لکتن چی آغا خلق زلیل شو فدوقو نودا که دی عذاب را فی الحال وانا لکافران عذاب نار یقین کافران لعذاب دور دی تبهید ختم شو پا دی که تشجیو و تتلیو چی گور یری گئی من چی بگو لگیو بدر تاو رکن لگو لیکن دار لام دار چوترو نخدا ور باری ورکا اور نخدا امداد انا را دی چستا قیدتی کی چستا ملتی کی اور دا دین آنا اگر شپک قائده دا رمبنان قائده چبا میدان نجات کبا شاکینا ادا تفریقه دا مومنان پڑا بی صفت بانی اگر چه ادا ذکر اللہ وجلن قلوبو چه پڑا کی یر اگر بچا دا اللہ یر اگر بچا اندیر اگر شاکینا یو اللہ دین آمنو وقتا تاسو مانا مثلا د قتال اذا لقيت الذي كفروا كرج مهامش کاکران ته ځه پر په میدان ته جات کې نو ماړو یې ته شاګانې شابناړې و مې وله یو ما دې دبره او چا چوارو کاکران ته په دغه غرض کې شاخ پلا دغه وخت ورځ نه ده ګوره دغه وخت کې دغه جهاد ته ټول ورته کونی جهاد بیا ګډه یاد وای یا دور دی ادری دی دانا چی اور دی کل کل جیاد خودر ختم شی گیٹا دو کخلا شی دیو خلی شو دقا لبها دی جیاد دی او چاچی وار دا کافران دا پتاقا وقت دی جیاد کی دو رو شاخ پلا یا دا مانم نا چو طول از شاڑو لی دا نا چا لک سات لی شاوار دا نو فقد باء بغضب من الله دا من شرط دغه جدال شرط یقینا غیر چې به اوسه د الله مغضوب علی مشو او دا جهنم دې ډیر بد ځای ته ځي اوس نه دوه حالت استثنائی ذکر کړي یا چې په دې حالت کې کافرو ته شاکول جایز دي یا کافرانو ته پیسه ده که شاکول جایز نه دي لیکن دا دوه حالت دي دا ته مستثنی په دې کې خیر زړې روتو کې یو الا متحرفا تحرک ویل کیږي تحرک ویل کیږي په دې معنی میلان تا یا سړی صحیح طریقې نه غلط طریقې یا یو ذات بلې طریقې ته میلان کوي لکه مثلا دا هغه طریقه ده چې دې لاړ شي د میدان کافرانو مخته د کافرانو مخته ورشي اول ته کافران جوړ دي خو یو دی ا د دې غړ په بیا درې شي دی غړ دی ا د دې د غي ای ته ګور په شاش رواني خپل طرف ته په شاش را دي نو په دغه حالت کې ټیک ده د هغه کتان د غدا نه دی په لکه خپل طرف چې را دی په لکه دی په مسلمانانو په ورشي په بډی کې دی ته تحر او یو دی تحیل متحیلن متحیل دیتو ہی تحیل دیتو ہی چو دودری کتا یا ترور یا پیزه کتا دی میدان نا پا مند بازور شی دا کاکران پا دغبانی چو سایی سو پوئی گی یا دور تیز کتا یا دیتو شر پیزیش وجیری اپا بلا غار تراؤ دی نیخ ترا دی بلا غار تا نا پا دا غالت کی الا متحرفن مگر که چل کون که دفاع دفاع لکتا دفاع جان یا او متحیدا یا یزای نیون که خپل دلی تا یعنی خپل دل تا واپس را تختی نو دی باب تی دا دو حالات ده کتره ماب ده او کنه اتی تختی ده کافران نو ده گیر ده خود سو کافران ده دو او نمبر مخ که اول که لسو کافران بنده تختی دیم پدی صورت کرده ده ده فین سر چین سر کی اول که لسو تختی ده کو گناه او ده دو او نمبر تختی خواه اغا عمره او کیس وی می کرن می فرن جنگ چې کوم ده دا خد اتون ده دا چل ول ده او می کرن می فرن مقبرن مدبرن کجل مو ده سفر خطا او سیرو من علی و ای می کرن بیا بیا ملکای می فرن او تختیبه کی مدبرن دشمن تا انشا کی مقبر مخامخ جی بیا شا کی ا بیا سره دینه واپس رایک جلمو دي سر خط او سیلو من عادی دا تر عادی لکه د برن چې سره ګټه د سیلاب را په مخ کړی د غر د سر فقط دور په تیزو بي زیر زما اس د خپل اس صفات ته نو دا کرو فرد په میدان د جهاد کې دا جائز دی او ته تختی دل چې ګو ناروا دی د میدان جهاد نه تختی باندې اګوره دا جهاد چې دا د کوم اصول نه دی دا جهاد د کوم اصول نه دی اصول مو به داونه نه کنه دا ایمان د اصول نه خدای کنه اصل اصول خدای نو کدی کې تو تخ دی نو څه شی دا جهنم دی او بازار کنه د جیو سره هغه اصل اصول دی د توحید د بیان نه تختی د سنت د بیان نه تختی د بدعت د رد نه تختی د شیر درد نو تختی نغز شیر اما دو ما دیر نره ملات جمعیمات کنسته رد شیر نره بیان در توحید نکی رد در بیراتو نکی بیان در سنتو نکی قرآن لترغیم نچلی آخرت لکار نکی و دیر دست را موضوع علیم ده کنره یعنی که جیاد که سره چی جیاد چی کنره اغا اصول نه چی اصول مومداتو نه کدی که شاکره نو دیر جانم ده نو که مولایی سر تو توحید نو بیانه رد شیر نکی سنت د بیانې او رد ویرات نه کې قران له ترغیب نه چلے او عمل اخرت نه کې نو ته موضوع علم نه من فقط باب غضب من الله ته موضوع علم امکان کم بخته فلم تقتلوا نبي تصرف کوي اوس صحابهونه فلم تقتلوا فاستغفر دي وجري کافرون لا میدان نه جات ولكن الله قتلهم لكن الله وجدي دي نبي تذر چتي د اسباب تاسو استعمال کړی دي خو دا وجه ستاسو کار نه و ما رمیتا او خاص کر نبی اسلام نبی تذر و ما رمیتا اته نبی رسول استر شګ استر بر کافران ته ا در رمیتا کله چې ویشت وی د لاسونه لیکن الله رسول استر بر کافران ته و ما رمیتا رمیتا دا دوی ویشتی کلی که دوی ویشتی وی دایی سمارد خوستم وای چی ویشتی دوی یا دوی ویشتی وی اصل که دی دا فیل یا ابتدائی حالتی یا انتہائی حالتی لکن نصر دا امداد یا ابتدائی حالتی چی اگر ظاہر اسباب دی استعمال که امداد کود یا دا انتہائی حالت چی اگر فتح خدا نمانگا آل تاکوی یا من نصر اللہ من اللہ نیش نه دا فتح مگر دا تاز دارلانا دانا چی نه دا امداد مگر دارلانا امداد خدا بالکل یو فتح خدش دار خدا رنگ دیدا که او کدا چی و ما رمیتا اتا نیویشتی شگر اللہ تا کلی چی نیویشتی وی چی ویشتی وی نو بیا نیویشتی زمانا شوا اتر که دیده مگا ابتدائی حالا دا آخری حالت چی اموری اول رمیتا دا مراد انتہائی حالتا یو رسول له کافرانو سترګو یو دلاس نوشته دو دلاس نوشته خو نبی اسلام کړی دی خو سترګو تر رسول نبی اسلام کار نو الله وته یو د خشګی راواله کافرانو په لول شانته نو نبی اسلام خدا کارو که شګی راواله ته اپ الله سو وشته اوس هغه شکر کافرانو سترګو ته بیا رسول نبی اسلام کار نو اره خدا کار دی نبی ته تر د نبی اسلام نه کوي چې اسباب ته سیمارونه چې ګور لاس کې انجام ستانه دي دا د مال لاس کې اوس باندې ته ګوري و ما رمیتا اتا نوی رسول شگیس ترگل کافران تا اید رمیتا کلی چی نویشتی وید اللہ سن نویشتی خودی وی خمک دا کارستان ولیکن اللہ رمان لیکن اللہ رسول ویس ترگل کافران تا دا افغانستان پا جنگ رنگ ملگریو ای وجه جهاد کو چې تنگ بودو کافرانو یا بجیدو چه با گوله فرایم بایی و ما رمیتا این رمیتا ولیکن نر رمان آجه پری بیو جید بیدز بیشتو پا معمولی خونه اصلا بانی آتین بیشتو پا معمولی سکور رو پیو لگی و ما رمیتا این رمیتا ولیکن نر رمان و ما رمیتا تانی بیشتی تانوی رسول شگیست تقریر کافرانو تا کلی چی نی بیشتی لازون نا لیکن اللہ رسولی ولی بیاد مبینی امینو بخبلان خاتنا دی جان علت بیانی علی بار چه امتیان اوکی اللہ دی مومنان دی فتر دی امتیان خکول امتیان امتیان دی فارسی دی کلکولی دی درجیو چه توری اللہ دی درجی دیو چه تک خودی کری این اللہ سمیرانی میں قرآن اللہ علی اردو کے فوضات ذالکم شیدانگی منن کی ذالکم شہید دارنگی مانون کی اے مومنان پلگ اسلبانے پلگو اسبابانے ورچے جہاد کئی وان اللہ مود اکید الکافرین یقین اللہ کمزور کن کے تدبیر دکھاتا میرے گرام رکینا میرے گرام رکینا پتشو لا تو پاتا چیز سے نشتے دا خبر غلطا چی اول بر آگئی پشانتے ٹیکنالوجی ایسی لکی دا دا کافران دا جڈان و خبران دا غیب را زور آسل کا بیا بسر جنگ کے دا نا اللہ وی تفاتا بس چکل سا پا ملک را گئے امریکای ابل ابل لکل پشام را گلی کنا تو شام و رول تختی ولی تختی آنور خالق تیک دا خودی و بچی دی ولک پری دی که سعودی آنے و که ترک دیو که بنده پرید مسلمانان دیو تاوی چه خبری انگریزان تاوی نفرید خبری دایی خدا مسلمانان و خده پاکستان وارا فکر دیو تاوی چه خده بچی را ولی دلتا دارگی عرب و تا عرب و برکنه وی چه بچی را ولی خده من تاوی را ولی ایل انتظام دیو دیو اصارو تاوی چیزه ورده پی دین امیره گی دا امریکی بس دوری دا غب بس دوری دا دایی اصو دازی دوزی دا امتحان چه دیکی تکلب شو بیا مدو کرد دا امریکی حال بز بیاو کرد درست نزیاد امریکا خو طاقتور ده پا افغانستان که پتشو لازو ترای جهاد و کن سان جامع شد ذالکم دکرک شی کلک اسباب تمو گوری قلت تمو گوری وان اللہ ایقنان اللہ اجید کمزور کن که تدبیر ده کافران کافران تدبیر ده چه اسلام ختم کن نیشی ختم ہونه چه سور وجی دور مزیاتی گی برما که دا پساد شوره دا برما خلق تختی ولی تختی لکن تیک دکھ خد یا ملتا استیش بنگال تا یا بلد آتا وہی بات ہے سڑی والی تخت ہے جیادو کے وزر کرنا دو دائی با تختی نور برا دی دیلے میں جنگ کئی دا فاہو کرنا علام تر الالذین خرجو من دیاری محمد علوفا پزرگنو تختی بے غیراتا دو دکھ تختی والی تخت ہے ادھرے سوا بڑی شئی افسا صلی اللہ علیہ امداد شروع شی با دا برما بتا افسا اللہ در کٹونا ولی تختی تختی منا کافران نماتا پوشی انتظ دبتی ہو کچر کافران چرا اتلو نو آگئی سوال آگئی وی ویچی فتخا منگا کو آمین بات دا کو آوی یا اللہ حق لفتخا ورکی یا اللہ حق لفتخا ورکی ابو جال در بیت اللہ غلاب فردوان شد اوی اللهم ایونا اقتول رحمی فاخونو قدات فاخونو قدات یا اللہ فاکا کم یو چه منکی که محمد دی صلی اللہ او کم منک کم یو در سرحمه ماتون کرے او چا چه غلط دین راوڑ دی نو اللہ تیز سباو شد نو اللہ ٹھیک سا تا سوار کرو در حق در فتخی حق در فتخا انتا سبتی ہو کچھتا تو طلب دو فتخی کو دا حق یقین راگتا تا فتخا دا حق وین تانتا ہو اکمن شوئی سو کس مدد اب چاہتے کس مدد شوئی آئندہ دا خلاف تا فو اخیر لکم دا بشی ورد تاتو لا وین تاعود اکتا راو گردی لئی خلاف دا حق تا لکس اکتا گردی لئی ناعود نمبر راو گردو امداد دا حق تا ولن تغنی آرکم فیاتکم شیعا ہرگز فائدہ بندر در کتاب تا دلستاسو ایش شیع ولو کتر اگر کڑا لڑی روی کم من فیاتین قلیتین غلبت یتن کثیر تن بید اللہ دا پخانو مسلمان ام دا قیدان چی دا اللہ پی امداد دیانسا پلو با پڑی رو بان خبران اللہ موئی قسم شو یو کاکران کو بچ بچی قسم نشو بیام دا تو کو دا غلق قسم با برابر کی او سم پکار دا دی چو دی ریگ دا برمار خدا دا غلق مولیان لپکار دی خلق لکی کنن چو تای متختی کم پر تختی مولیان مرمان پر غیر طول مخی را تختی دی لکه چې هندستان کې دا خلق را تختی دی از هندستان اگر آوه تاوی مولانا آزادی چه متختی طول مخی مولیان را آوه تاوی لولوی ملکون ادان لولوی بکراچه که اون بلده به مدرسی جوڑه کنی اجه که مسلمان ها رو تفریح خود نو اگه نیمی نه زیاد اگه شیدان که پدار من کده یه حال تکیو دا لیدران لیدران رو مقرات ها دیل و مولیان رو مقرات ها دیل اگه نیمان ها پاس شو تبا برمان شو رما پا خیال دا برمان ها با مولیان و لیدران تختیلی وقتی نو اوان دی بس اوان تبا برمان شو چه داد بیکار لیدری چه اگه مخ کی تختی دا بس لیدی گو کی داو چه لیدر ناسی نبیر زام ناس و خلق لیگر شا بودی بودی دما کینا ذکا اللہ تو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درست تو لا لیدر خدا تھی هو ان اللہ مع المؤمنین ہمیشہ کہ اللہ جے سر المؤمنین پہ خود دیب دا کو دے میں قاعده دے میدان نجات چے تار بد اللہ تو پیغمبر کوئی تو میدان نجات کی یہی والذین آمنوا ادا تفریقی پد بے صفات المؤمنان اب تے چاہے ایمان کی چے دا اللہ پہ کتاب قوت پیدا شوی نو آغا میدان نجات که دا اللہ رو پیغمبر دا حکم نا خلاف ضرب نکی چه چا ایمان قوی شوی که قرآن یو اللہ دین آمنو و ایمان والا هم و قسم تا زمان لما صلح نجات آتی اللہ امان دا اللہ رو پیغمبر دا اللہ اما اوڑی دا دی حکم دا اللہ رو پیغمبر نا او تا تو اوڑی دا اللہ کتاب یا تا تو منی دا اللہ کتاب بڑا مانی سوا پاندہ اوڑی دوم دا آسان پاندہ منون دا لکه امیان اوری امولیان وی مونگا امیان اوری امولیان وی مونگا ولا تکونو اما که این فشانده کدان چوه وی واری دا مونگا او حال دا چه دینا اوری دینا منی دنبه سمیانا واری دا مونگا لکه مولیان تیوان واری دا ابیا دی منی نا دا اللہ وکم یا سمیانا امان مونگا امی وی مونگو مانو وام لات مانو دا ناوری دا اللہ کتاب اسما غال دے انا شر دواب یکن بدترین دا جاندار دواب ما آگا چی پتما که گردی جاندار یکن بدترین دا جاندار پدیز دا اللہ اتم و کون دے دا اللہ کتاب امی البکم و گم دے یا نولا چی بیان دا قرآن دا بدترین دا بنا پتما که بانو الذين قدان لا عقلون چه عقل پر کتن دی که عقل نیشتے کده که عقل ہوئی دی امی کی دی بسن قرآن بینا ہو رہے آو کده بل که عقل ہوئی ملا کے دی بسن قرآن بیانو خود دوارو که عقل نیشتے لا عقلون دی وہاں مر آگا جدا خواہ اللہ نے رکڑی دیو دی که دیسو گناہ دی جواب وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا آو کچر پوئے اللہ فدائی که دخ دی ایمان خیر مانا ایمان چی دی که ایمان شیر نخدا دی کتاب خدمت کو دیشی لات ماما خواب خواب منا لیو پا دی بان قرآن قرآن بے پا منا لیو ابن جوزی مانا که لرلکم الفاہم پوئے کڑ بیو کی وَلَوْ عَلِمَ آو کچر آو رول پا دی بان قرآن پا دا دل دی که ایمان دو اللہ تفاید دی دی ایمان در آوری لا تولون خام خاوری دی بو دی او دی دی امین شعرات کون کی دا قرآن چا اللہ کم راو دی دا اللہ تا معلوم دی خام چی دی که خیر شده دا بیا روستو دا چتا تو پل بدنسیبه بایی چتا تو کم درجه که دان حساب ہوئی لگر روستو رضی تو فاتر که سو مورد در کتاب اللہ دینا سفینا من بارنا فمنو ظالم اللہ سی امنو مقتد دے دو ومن هم سابق من خیرات دری قسم شی اللہ دا خپل کتاب پر چون کی پارا دمانہ کی خلق رائے ہو دی نو پا دی کی بیا بعد فمن هم ظالم لفظان لکمی ہو کی کراشی اپا دی میں کلار جی نا سیدہ شاہ نکر نہ کئی آو نا توجہ کئی نو اللہ تا دا قرآن تعدیم نو کسی کنا قران له چراغله د کول په نیت راشه دا بس د کومه چې الله مان رداش نو د کیږي خو له چمود سره وکړه چې نکل کا توجه کو نو چې نکل نه کې دا وته ټیم فارسی کې سي لیکه کړي یو خبر لیکه نو دغه ځان د کمیو کې اوسره د واد کټ شیرو دا د زده کی بل زمو طریقه دا نه چې وروزي د کوم سبق دی وي نه بیا په کور کې دوه درې د لوي چې په کور کې نو بس لړ شي بیا ګرځي چکر وي نو یو څو بیا د سبق زیاتیږي له کوم سبق سپاری ته برسي نو بیا وایي په دې هم د فیګو په دې سره دا به چې ته خیر دی خپل مولای صاحب نه خپل بلګرنه به بیا زده کو نو دا ځان له کمیو کې د قصړې او امنو مختتب بعد درمیانه پات شي یعنی قران ازده کی خو چاته و نخی آباد سابقون بالخیرات مخ کی مخ کی لار چی داره جی دلتا ما اللہ تا پتہ دا چی دا دی که خیر نو کدی که خیر بے نو اللہ با تا قرآن اللہ بلا توفیق بار کرده بے او دره من قاعده چی با میدان جهاد کی دا شیر رکتی دینا میدان جهاد کی د امیر اطاعت بکې مکمل انکه امیر پیزو کزان را پیزو کزان پسلو ور پریدی او کلس کزان پسلو ور پریدی چه امیر و توی وردهی پی نخواه که ده ده مرگی بگیده بزی ده پیزم ده درم قاعده ده مومنان او ده تفریقی ده مومنان پا درم سیپن وعلا رب اینو توکل چه که چه پر رب بان توکلی پاس با بان توکلی نو هغه کې دا صفاتی چې ایبه د امیرو کوم دي بیر نه دي چې امیرو ته ورشي په دغه دره وای ښا چور دې په دې سره کتل وای ښا یو الله دینا مونو ایمان وارو استجیب لله او من حکم د الله ار په امر د الله کله چې رب دي تاسو لما کار دی وحی کو چې ژوند کوي تاسو جهاد کې ژوند ښا دیو جنا مانا کې قرطبی وي لما يهيكم يعني الجهاد وي فانه سبب الحياه في الظاهر ده سبب د ژوند په ظاهر باندې کم خلک چې جهاد نه کوي غمړ دي اب دنیا کې مړ دي لکه زموږ د مسلمانانو شي موږ مړ یو چې امریکا ته یو کار موږ کوو چې څوک کرانه بوزي نو بوزي بنو د مړ نه کوو خدای بیا یې څوک غمړ څه کول شي د ژوندۍ سړي خلک ته په برنه شي کته سترګې به ته وباسي لیکن زموږ نه خدکا په کار بیا یو که زموږ نه سړي بیا یې ځکه موږ مړ یو کنه بلکې مرګ موږ ژوندۍ دی یو ادا دا کوم کچرا بلی تاسو لما کار نه یو هی کوم ژوند چې تاسو ژوندۍ کوي یو ژوند به غلطه لري هغه مړ دی چې سړی په خپل عزت باندې په خپل دین باندې غیرت دي ګدا مړ دی یو ژوند عزت ته د غیرت ته هغه د جهاد ژوند دی یا خدا دې ژوند مسلمانانو چې پته وته لګي چې دی بل خار کې زموږ زنانه ګیر دي نو حجاج چې دنیا ظالم ترین ځان کړ شوی هغه کې دوره غیرت چې هغه درې درې کتان راولېګل ویشا باور شي او برابر کړي پورې دستانه په برابر کړه درې درې کتان وو درې درې کتان پورې دستانه وو لوی سلطنت دا سوپر پاور هغه زمانہ کې دا ختم کو غدار ابن قتیبه یوسف اطلاعات تر شو دی دغه زمانہ کې هغه مو هغه چې روان شو دا شل دا تاتار ماتار دا ټول برابر کړو بیا دا چین ته ورسید چین د تاتار لږه ملګرتیا کړو دا قسم خوړو چې دای په برابر نو دوله در کزانو په چین ورغه چین نه تو چین وو ته توبه وېسته ولی هغه کې ژوند وکړ دن کافران مسلمانان دی لري دای کی ژوند نشته مړ بسو کی مړ یو نشي کوله په jihad کې سره ژوند دکېږي وانمو اپوش ان الله یحول بیضا پره خو jihad دا معنا ده چې په خپل باندې په مړ کېږي په کار دا د زمبل چې کوم بادشاہ دی چې هغه غیرت کی یادات خلق سره بادشاہان کی چې غیرتیان دي د کافرانو د دوایي کې نه چې کله حکومت دی اعلان کی اټور بیا را پرسي دا نه سره په خپل سبيل ټوپک دراغ دي ابي تنظیم رواني کی ابیا هغه تنظیم نه سړي کب دي نو هغه اکثر دیو بل کده بل بل دو فارق کار کوي اکثر دا د کان خرڅ کی په دور بل کو اکثر دا د وګوري د سواد د باجو ډیر د کان خرڅ په په دې به څوک څه اعتماد وکړي په دې تنظیمو یو الذین آمنوا و ایمان والو استجیبوا لله عمر حکم د الله د پیغمبر د الله اذا دعاكم كثيرا بلي تاسو لما کار د ژوند کې تاسو وانه پوښي تنبیه دې چې که جهاد نه کې جهاد مقرره نو الله به جهاد نه بند کی پوښي فل جهادي شر کم از کم جهاد پر شوب خلکو فدا کا خلکو تیز کا کر جهاد کې وا هر د مومن تیز کا مومن په جهاد وانه پوښي یقین الله حل کیږي په مند سړیو دړو دا کې بیا په لړی کیږي بیا په لړی کیږي او تل بند شي ستا د زړه د غجات په مند کې بالا حل شي واده ویله تو شرود اپوزي چې یقین دی الله دا پورت کول شي وتقو فتنه تنتقي ویری گئی او ویری دا د ترک جهاد نه د صدا د ترک جهاد نه خلاف دې په نظر زرمو دبر تھی کہ ظالمان تاسو دی واده ظالمان اج جهاد بدشي تم پکې ګيري وانه کثر ته مجاهد مو مطلب چې داته ملک بیان وکا کسبا د الله عذاب راځي چې تا ته الله بچ کی وانه پوښي ان الله شذور عقاب الله دې پوښي چې الله سزا واله دې وذكروا انتم قليل یاد کئ کر چوئتا تل ویر مغلبیو ددغو الله ذات کئ کر تشیو ور کئ یاد کئ کر چوئتا تل ویر مکه کی کبذور په مکه کی تخافون تفری ری ای تخطب کو نا چوا بڼ ای تل خر کاگر متا یو یو کی خطب کی فاوا کوم زادر ک تم تل مدینه کی ا مضبوط کړي په پرمدار تر په بدر کی اخورا گدر تا تفاقی داونا غنیمتونا لا لگو تشکرون خامقا شکرون دا گئی دا اللہ او صدر را قادا خیانت بنا کرو یو اللذین آمنو و ایمان والو لا تخون اللہ خیانت مکوی نقصان مکوی دا اللہ ار پیغمبر دا اللہ آ خیانت مکوی دا خبول امنتون دا خبول حقوقو او تا تا پوئے گئی چی خیانت ناروا دے دا صدرم قاعده تفریقا پا صدرم صفت مومنانو چه مومنان موس کئی الازین قیمونا صلاح چه کم خالق موس کئی سئی واقعا که او صفت پیدا چه خیانت نشکوره زکا اینا صلاح تنها علی فاشانو موکا وارا مو پوشی انما ورا اموالو کم چه کن مینه دا مالو استاسو او دا لاستاسو که نتون سبب دا عذاب ده اپوشی چکرن اللہ چیدن سا حجر روئے یا پوشی انما وارکم یکن مردن ساد اولاد ساد سبب دا امتحان دا امتحان بے مار دورا درکڑے بچی درکڑی وہ شدی پدین لگیا ہو کہ پدین تی پدین لگی دا امتحان دے و یکنن الپوشی چکرن اللہ دا سا حجر روئے دے یو اللذین آمن اس پیزم قائدہ دا تفریق په بیزوب سی په دمو میدان چې مار لګي چې مار لګي نو الله له پړو کې تقوا راوړي بیا دې چانم نېریږي او الله له شان پیدا کی بیا یو الذین آمنوا واقتا تذمن مثلا جهاد ان تتقوا الله کچا تفریق دا الله نو جهاد کوي نو بغیر دې الله تتقوا الله کې الی نه ریږي جهاد کوي مخدوم په امریکا نه ریږي دی جان الله کو کفر قانا او بغیر دې طالب بره الله به مچت کی وکفر دا غریب مختم شي وکفر انکم سیاتکم لری به ستاد تکالیف ساتو دا قرضی به ختم شي کی جاتو وکفر لکم دا ټول مرد کتر متا تر شي ابا خدا بو کتاب تا لر ټول ګداونو الله دې خوند فضل وي او بیزار د بری زنبر به د کستا پیغمبر چا دا بچ کړ دې وذکر بک الذین کفروا یاد کا چې تدبیر کو ستا په خلاف ستا په باره کې آ کتانو چې کافرانو لسبتو کا دپارا چې بند کی تارا ایقتلو کا یا وجنی تارا او یخرجو کا یا وباتی تارا او تدبیر کو دی ستا خلاف ستا په باره کې او تدبیر کو اللہ ستا دا بچا اللہ دے ورد تدبیر کو کنا دا تل کے کله چې نبی صاحب بیبي جو ده وا خا خدیجه بی بی دا ډیره بهادره خدا ډیر سخن او ډیر مالدار وو دی په جاہلیت کې وو خلکو تر ډیر امداد کو مال به ورکو قرض به ورکو دغه ته به امداد کو 50 غب یا سراغه دی بولور کې وو کې زر 2 روپے واخلا بعد خدای دا چې دی چې دا غي سخن سړو دخی چې په گاوان کې یا په قوم کې بیمار شي یا سیدا لړ شي او یو ته الله تعالی په 50 روپے واخلا بعد خې خې تکړه خدای دا هغه د مارک راډیو په حاضر وو دی باغی تر امداد کو نو بیا خو نبی اسلام دا وکړه نو هغه نبی اسلام څوک نشي بنان خو چونکې د دې احسان د لاندې دی به کښ نشي کولی چې دا ژوندی وه یو خو دا وفاته شوه خدیجه بی بی بل هغه د نبی اسلام یو بل پشپنا وو چې هغه و ابوطالب صاحب اگر چې ایمان په نبی اسلام نو راړی لیکن په نبی اسلام کلک ولاړو نو کا او د کاپران ملګری بل طرف ته او کاپران دین هم یاري زه خو د دې دور اور ډیرو ابو طالب صاحب داغه زور زر دغه نه بجاري در ابه دین لري چې نه دیو تر کلک ملګری دي شي اته ملګری وو نو خلاف به کو د مخامخ نه شورت نه نو هغه و فات شو نو د بیا ته بل کړی واد شو نو بیا کاپران ډیر د مون شروع نو په نبی ته په باندې او ملګرو باندې او الله نبی صاحب ته جهاد وکم نه کړی د ابو طالب صاحب په زمانه کې نه راغلی وروته دا وراده سم کګری بیا موږ ساده یاد نکو هغه ته جوړه نه دی ځان شوی نبی اسلام ته مو تر شي لا دې ذات ته مو تر تر نه نام کوم دا خبره کړو بیا په هغه پر شي خبره ختم شو نو دی بیا دارو نه دوا یو ځاو دا نبی اسلام شپږم نیکو قصي قصي صاحب دا جوړه کړو قاب سواد یې سر قصي دا هغه جوړ کړو یو کمرا هغه چې راځو شو نغړې مدبر انسان هغه چې وکړه خلک اجده را دي دغه دا ډېر بده خبره ښکاره شو چې اجلا جل راغلی باران پی کیږي دوه پی لګي کنه نو دا خدا الله کور را دي چې دای دلته د عزت نه شي زموږ بس عزت دي دا الله دربار کې دا هغه د قریش ته ثوره د جمع کړی او دای ته وی چې نو کدا خو ډیر بد خبره د ملمان یو دا نه پر ځان راځي او د ځان په دوار نه سي یا د دې روډه ابتدا نشته یا باران پکېږي نو دای له ځای نه جوړ یو لوی ځای جوړ کړ اجان د فار اجان براتل کړ د اسلام نه پکو یو لوی ځای جوړ کړ پای کې روډه بندوبست وکړ الګ الګ پیزي په خلکو باندې کې خو دې چې تا دا پیزي ورته مو کوئی میاش کې او کار کې به پیزي جمع شو په دې اجانو ډوډوړای ګوډای په تاسو بس کو هغه کې یو کوټه جوړ کړی ته به دا ونه دوه وی او دیو تنظیم جوړ کړ الله کا چا بیا دی یو خاندان لور کړی ته ډوډای دا د بل په خاندان دو بو خان نظام په بل خاندان باندې دا شانې د سفارت انتظار ده په بل خاندان د ټول کس خاندان وکړه دا تقسیم کړو ډیرو خیال سره کوسی یو تنظیم جوړ کړ هغه در نه دوه بیا د نبی اسلام د زمانه کې کافران په استعمال اوس د جرګې د فاره دغه د دې درو د دوه کړه د مشي چې را دی د سړی په باره کې سو نبی اسلام باره کې چې اخر پیسله ختمي پیسله وکړو نو په دې کې نه قبیله چې کوم دي د قریشو اې د دعوت وو لازم په کې دوه بنو هاشم ته نو وی دي قبیله ته وی دا کوي د خدا د دې نظر دی موږ صاحب کې صلا نه کوي دا ته نو وی نه قبیله راځه بشویری په دغه دارونه دوکې د دې فار د چې تاسو کو بدې کې بهر یو بوډا راغله دې بوډا راغله بهر څو ګدارم راړو دا وی وی بدته نو یو ته وی نشته ته دا نو وی دا د ډیر اهم صدا کې دوه ته چې ګوره بچو تکو صدا چې کې دې راغله د نجد راغله ما او دا کوم سړی دلته پیدا شوی دی تا ته بور کړي د دې اثر ما ته مرسي نه شي زه خبر شوم دا غو مبارک تاسو ته فیصله کوي زما عمر ډیر دی زما تجربه ډیره نو ما چې دبم دی ابو جهل دی خپل ملګر را دي خلکو لمه عمر ابن هشام دی له بس سلام الله اور کوم کې دی زما سلام څه فائدو کې نو هغه وی خاور ته نو دا نړۍ مشران ته دا شری مشر راړي خیر سره لري هغه وای چې دوه په دې معاملې کې راغله مزه به خرای راي ته بار راوي ډیر مزیداری ابي زرا تر نه شي دای بلی سوخه ډیر ادا نه شو ده نه او دې سلاش شروع را چې څوک نو ابو البختری ابن هشام دې پاتې لري هغه د ما خورای دار چې قبر کې بند کو لا ته په دې وته او قبر د دوتا نه واچو نو پای کې لوګه ته د لار ته امر شي بس لا دوشته نو یو ته استاد سره بل استاد ټولې ټیک ده بابا دې خبره را دجدي شیخ ته دجدي شي وای دې بچیا را دې کمزور یو کې قبیله دور دې زور او بنو اسو او دې دا چې دیم دار چې بدګری دې تکړه دي ای براشي بس تاسو رو جنگ کو کیوغا دروازه ما ته کیا و طالبات ته ګوبه باسي بیا بابا ګور بابا څو دا کر خبرونه بیا وی دا خبر د پد بیا پات ابو الاسد ابو الاسد د فالوانو دا دور فالوانو چې د بوغ دا چمړه به درې سلور زاینا درامات کړه دوی د وکیل دوی په پکې مو نشته نو ته به راشي د عرب ځوانانو زما رخبه دا چمړه راخې تاسو او به صرف پېښ ویله مو هغه سب چمړه باغې نشو راخې دا رخبه دلاندې ټوټي ټوټي به شو لیکن ادور فالو د قبر زو وی چې زما خورای دان چې په اوس باندې به وتړو او اوخ له بڑا بور کوزی پسې را تا تا نو کوزی دې بدې دي شي ا دې لوګې تر ور شي خلکو دا خبره چې بوډا تا خبره او بوډا دې بچو نه دا را ډېر کمزور وي څنګه وی خو ساز ناور د فباده ته دي بچر د بل اباده ته بتري نو خلکو پر رحم کلاب کی دا خلک به مو سره چې تاسو ته جنگ کوي ځکه بابا جوړ دی خيار دی بیا بجال یو راي پېښ را بجال مې زما فرایدا چې ختم کوم بس لړ دا خبره ختم وغواړي بابا جی ته چې خبره بابا جی وي چې دا خبره ټیک ده خو کتا چا مغه وجه زغې به وای دي بدګریم زور ور دي خو به زور ور دي نو خلک بیا وی دا غې رسل خېمه وی دا ته وکی تا ته چې د هرې قبیلې نه با یو کس چې کوم تکړه کس دی لړ به شي نه ځوانان ته لړ شي نو ټول بیا د گزارو کې دا ور خو نو قبیلو سره جنګ وکړي واد به نو شب خبره مرا شي دیت ته نو دیت به بیا په دیت به په ځل او شي سلو خان دي انا غو زو ته سر په خیر امدادو کوم خلک به بابا چې سره خبره به په دې په ځل او شو دلته ودا په ځل کې را اپ نبی صاحب ته الله به نه چې بس ته بدن نشې پیلې اغه لړ د دو دا په ځل کېږي اغه لړ بکر صدیق ته عائشه رضی الله عنها وایي وای زو نبی صاحب به کوی ته شو ما و دا بیر تا با من کر تیراتی ها بسار را تیا ما دیگر رونا تا و دار خلاف معمول را اغلی قرمه که وجراتان نشد ما پلار دوائی که بکر دا نور کسان بار که یو اهم صلاح گو او تا جیا رسول الله دا خو یو مستاخه دا ادا بلدی خینه دا اسما دوی نبی اسلام ویزا ٹیک دا دوی نبی اسلام اوی چه من تاو کم شد چه نتنو دشپی ګوروبا اجازه او بکر صدیق وای چې د مخک نه ما ته پته ته ما ته بزو انوا دوه خې دستې دی اجازه نه به ته به نه سابو هو ده ته اجازه ته د دین کار دی دستا بو خدو ده اجازه لا داته به وکړو چې په ما به خرته کې هغه نه ما ته به نه سابو خدو ده ملګری اوس قریب ملګری مو د ماشوالي اوس قریب واجه وزیر مو نبی تا مو دستا بو خانه زما اجر خرابيږي د مسلمان لوی لوی کارو کې د بل په پیسو باندې د اجر مجر څه خیال نشته بس پیسې واخلي بي. نبی تا مو له پیسې ور کړې دي او نن بزو اپ له کافران صلی الله وکړه دی په دې صلی الله وکړه چې نن په شپې دي چې ما خطان شو کافران را د کور ته شو ا نبی تا په دغه ورځ باندې ارض علی را وخته او علی ته وایي ا پی تی ور کړی دغه نبی اسلام باندې ما نور اور کافرانو لیکن اعتماد په ډیر زیات خلکو ته پی زی خو 400 روپیا 400 او 4000 ار پرچوي امینو کنه جا علی امین صادق او امین امینو امردار نو خبر ور نه ونه په دې پویدل چې د خیانت نه کوي کنه په دې چا په مال کې غدر علی راو وته هغه ته اعتماد کړته او ته دشي ار پی ځان څنګه کا تاسو یوسف نشوي له کافرانو ایا ته مت زبوه زو دی دا کافرانو تر جمع شو زه کسان چې وردو پی یا بده بار رضو ووجدو پی او نبیر داما یو بوده شگر آواغ سی او چرا آنه پی پتکو کی واجو لنیختی واس دیو نلی نبیر اسلام لارا تا ابو که زندیگ تاوی ده چو او او خیتیار ساتلوی آروان چو در تا چی دیو لاری دو چاو تاویر چلا کسو کوی وی مو محمد تاوی لارو وی او خود تره یا خو اختی روان ابو که کور پلا یو دایل تا نیچرا دن نو کتن دن نو پا دن نورا نو تا در علی برو اگه چو کتن اگه تیغای دو کو دقای شیگانو یو برا در علیو چد زکره چه اگه در مرک پا کٹو دو آینا در مرک پا کٹو دو آینا در مرک پا لارا مان خواه بکر زیدیگ روان شو اره علی خواه آقا در آقای در ملویر بیو بلا در علی وای چه ما پا در آقای که دات خوب نده کرده نیت میدان سوره چه پا در کشپا ما کرده دکه ما توی نبیر تعمیر تا دیتون نشویل سو کن تو نبیر سلام خبره خود واهی وا وی در بلکل بی پر آقای شو پا کرده در نبیر سلام در مرک پا لارا خواه بکر زیدیگ روان شو ده کم بختانو دکه اینام خوب سلسل دوخان خواهی پسی بودیو اینام چه کچا جواندی را پیدا کرد یا مرو آنم بود سلسل دوخان برکو خیر دی چه ارتا تیری بیا نبی اسلام تیو تا ابو جال دن نتلی ابو بکر صدیق کرد دادوار خیند وی اسماو اسماو دار بر حضرت عشر جلان دوار نو اسما لگلوی ما ای در پلار رسی شد ایما تا پسا نیشتی چه پا دی مخی وار بگوا که رای بالای و تیاب پر نمو دیدار وی ملوم دی چر نتره اگه ما تا پتا نیشت خیر وی و راوی و لی رضا تا اگه نیشت ما تا پتا نیشت وی نوی دی چرا وانچی و دل او بکر صدیق دو دیو غلامو دو دیو غلامو عامر می پوهرا دی عامر می پوهرا تولی چی تا دا من پا کبلار دو نای نروس و تا گڑی سرو چی مانا چی مطلبی چی دن پو قدمو دا ختم شی دکر دن که سوک دا هغه کې دا فاجی فاجی وته کوجی کوجی کوجی چې د پدې قدمو پویږي دا د کوجان شته چې په بو کې تلړ ځای کې قدمو معلومه دا د خلک شته دوه تو قدم چې لړ یې به کستا قدم وته تور کوي دا قدم په فاد دوه تو قدم کې مست دغه یو قدم را واځي دا د دې په تنداش دا د خلک ته وځو په دې مل بن په کوټ کې یو افغانې لیبر دوم سره یو کرن نو موږ په بنګول پټریلو باندې غراړ سي راته په فونه هغه په ډیر چې په فلسطینو دوی څه مونږ سره کاپ نه یو کولر اېګ بسار بیا موږ دوی واور براړو او به په واټر ګو براړ او مسکل بیا په سر راکې یو ورځ چې موږ غراړو کولر نشته کرن ولاړ کولر نشته افغانی دې معلومه افغانه دا ته له کارو کې داسې بایس تیس سالو دو کوله لکو افغانه روان شد وقفو به قدمونو بانه نیغ یو خیمی تا لاره از درورو مو در نلاره ایده خودم اگه خود اگره ایوی خواه ایده دادم شمان را روی مگویشتی بیاقی چند لاره کمونو نه دادم کرن در آره بی خواه دو آخره ایده چرا در تقویدری میل در تنو آر تا نگر آره نو دا تی دو آمیرم پا هران تویش دم پا خبو با پا مو پا کمزو پای ما انتا تو گڑی با او سر با تی دخ فکر دمون دم قرآن شی اول اگر دا بکر صدیق یو بل سر عبدالله بن اوریقات دا کافر دی مقرر دا غر دا لاره دا کارا لاره چی کم مدینی دا غر جاتا معلوم آن و یو پا غر که دن لاره دا خطو که نوی پا غرون که لاره معلوم دو دیت تر پیتی کڑی وی که تو امنگ آتا لار خی اگر خا آکا کرو لیکن اگر خپل وادی دور فوخو چې هغه چاته آل نوی دی روان دی دا شانتی اینا بوا تا دا دی پسی چه کچا دی اونو ولی اجوان دی امرو سلسلو خان پلا را که غار سور را گنو آگه که نبی اسلامی دل تا لگرام کو پر چرا کافران لگور درو گردی شده بیغمش واپس شو بیابدو دری دی نبی اسلام حال تا آرام کرده او دی غالبا دی غلام با ده با رفای ورن ده گردی بیوله شده انتا با رفای ورکن کافران یو دن ده که غار خاطر آگلی دی آگی که چی خدا پاک با غار بانی ده غد تاوی ده جولاتا ده جالی نه چی نه چی ده تا اللہو کمو کن ده پی جال واچولا اکونتر تا اللہو کمو کونتر پکی دن نلانا پکی جال جوڑا پکی اگای واچولی پا غیو ساتھ که اکی ناسا پی اگر غار زور فاتا غار زور تا خلق دی اکثر حجان چاج لاڑ سی تلو تا نفر دے دو تا سنت دے دو واجب دی خان سنت آگا چی نبی اسلام بے دی یا ایک کڑی کانت مصدف یا موقع اس کا پدی خیال ہو تلی دی چرد نبی اسلام پدی غار تلے مگا عذاب گو نجائز دی او کدیر چی پدی که سواب نگو سواب پا که دکا نیشتے سواب آلے چی پیغمبر اسلام پا حکم کردی نبی اسلام بیل ندی تا نو زنیم خطر زنیر دل تر امان خبالله لیکن زنیم خطر لیکن زنیم خطر لیکن زنیم خطر لیکن زنیم قدرتی مایس را خیلی جمع یا پیدا تواب پر نکو او تم چی منگ دیل دو مری را نو دیگ بیر تا دو مایخا نو منگا لار موگا تا قطو در لار دینا موگا تا خالق روانا پا غر که ما پیدا دی چی تا خیلی برا گرمی موگا نو لار بچی تواب پا کنا ما کی طرف آکی نکنا نو تواب تا دیر خلی یو پا لس خلی یو پا سل خلی یو پا زر خلی نو آغا غار تا دی چی ورس کرد دیوی دی کی دی چاوی ابو جانو تایی پا گنا دی که خود دیو کونتر دی کورکرائی دی تنو لار را کدی که سڑی تلوی نو دا دی که من سڑو لار را دی سوری که اوگو را آدن نا ناو بکر دی دی خپیلی بینی نبی اسلام تاویی چی آره تو اللہ کلی که سر را کتا کن آغار دار پا دی عجبه با دی ترکا جو چو کی بنا دی با پکی دن سڑی تکاری دا آدن نا سڑی تا من سڑی بات کاری دا عجبه گونه که غار دی نو نبی اسلام تا وای چې کوي لیدو په الله نبی صاحب الله تعالی ان الله معنا مغم دې کې ابو سر الله روس راي ګل روس تور توبه کې بار کاتره دو درې دوګر دی واپس شو د چې د غاره و تل مخ کتنا نو یو کلی با تیرې ده نو هغه لکه چاولې ده نو څه کسان نه دو د قبیلی سردار تراقم دا سو تراقم دی مالک اصل را گئی ویچ محمد صلیستان او وکر خوبی اولی در پدی لارا اگر پا گلا کم دی یا کم دادا او پرون دا برو دلتا گئی سکی ترکا آوی کم ولی چند دا نور رو لڑ شی سلس دو خان دیو گڑی یا ما تر شرک شی کر یو دا لارو ایتا دا دا خبر مکو پا گلا یا سورا دوی شوی به کم دات را جای به مدینی رو برسیلی او چی بیاد از دوگونی خبر آخوا دی خواب شوان نو پاس دیدگه نگه نو کور تلان و خیلی تیوی چند در مال از تیار که وی دو سا اوخان میگرد دی ایو دای سنگ ای بس با تفت او دی نو را روان شوی ریت پا غلارا مخی تا نبی اسلام آو بکر سیدی کروان پا اوخو بانداسو او دا غصره و سران دا عبدالله ابن ورقت او دا لارا خیلی دی چند رسید نو ابو بکر صدیق ترته کړه او ته یا رسول الله سراقه او تراقه پهلوانو دیر شو کسان تر بیواد جنگ کوغه مطلب لږ لړ بند دوړ په ولا تونی سب را بیو د مغایدا او سب څه دوخار مو غټو ابو بکر صدیق وای چې سراقه را نه نبی الله مو ته ای رسو ته وګورا سراقه تر دې دي چې نو اته په بکه خاص شو نبی الله ته आवाज جا محمد بس ما مات ما پر دعا وکړه په دې راه ما پر دعا وکړه درود نو نبی سلام الله علیه وسلم په داسې د زمکه راوت راوت دی روان دي ورسره د سراقه بیا روان دي بکر صدیق کوئی چې یاره دوه الله سراقه بیا روان دي نبی سلام ته غږ وته وکړ چې را دي دې شو یا محمد له ګوتره خبره ته کو نبی سلام ودرې دوی سوې وی ما تر یو مو ادو نکا چې کسبه دا ما پر مخ پاتا ترای دې وی مو ادا بیا دسه وی ما ته فتو لري ته پیغمبر ټیک پیغمبر او دا ټول بل بل تا درکې دور خوښار خړې مو سره کا تر بل ټول بل کا الله درکې دنیا نو دما ما تر مو ادا وک کسباس ته یا ته دې چې تا باندې فرې بل کراشي چې ما ته ابو نبی ته مخادو سره کړي نو خياره او دا ټیک سره کا د ایران او دا شام دا ټول بل بل را کوي او کې په بکایا سراقه او سراقه صرف کول خوان به چې د ایران د کیسر د بوګان ستا په لاس باندې نبی زو پر موادو نه کړه وی ته تبا دې اچ کور ته نو خد یو ته وی به خوخه دوغړ وی په کې نه خد یو خان سي ما ویډیو کې کار کو ما پوره قبیله امن واغستو بیا چې کار بیا نبی بیا د ایمان راوړل دي بیا نبی زو وفات شو ادو عمر فاروق په زمانہ کې ایران فتح شو دای غنیمتور را دغه بوګا د ایران د بادشاہ ادا عربونو کربونو اېک یو یو هیره د عربونو د کرونو ادو د سراقه کې دلاس کې د زمادي عمر فاروق ته استا ولی دی وی ما ته نبی اسلام ویلو وی دا نبی اسلام مشته دا ابوبکر صدیق سے یو دو یو خدای دی یو خدای او ادا دو کسان پای ما ته ویلی چی سوراکا په سور فن کئ چې د کیس کسرا او بوګان ساده سی وی ویلو بیاو وی ویلو بیاو ای ماشاءالله نبی اسلام ویلو بندر کو واده سوراکا داستا شو دا داغي خبره کئ چې وای زم کور وکړل نو دا تاسو تسجیل ورکئ چې ګور دا الله نه کېریګ الله ور برې ورکئ راغي مثال دا ده چې هغه خدای خلاف یو پرګرام جوړ کړو لیکن الله بچ کړی ګور دې کې درې خبرې کئ لیوس بیتو کا یو دلو کا او یخرجو کا نو په ترتیب خدا دو چې لیوس بیتو کا او یخرجو کا او یقتلو کا یک د قتل په ځای روس شو دا بس تور راړو ادر کې په دې قتل په دې فیصله باندې فیصله شوې ده خدای بس تکړه اهم خبر چې بس کی خدای بس سره وای دې امکر بک الذین آیات کا کله تدبیر کو ستا ستا مبارک یا کدا چې کافران دي لیس ویتو کا دې پارت او تڑیتا بن کیتا را او یقتلو کا یا وجدیتا یا وبسیتا وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ اور تدبیر کو ستا خلاف اور اللہ تدبیر کو ستا نہ بچاؤ اللہ خیر ما کریم اللہ دے غور تدبیر کو ان کو نہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا او زجر منکرین قرآن تھا او کل جنو تیشی بری منکرین باندھا گیا تو نا نوائی دہی قد سامینا یقینا نوائی ورد الما لو نشاو قجر خو خش دمگا لکھرنا مرسا آزام گو او با مو پشان دے او دو بھائی یا مونگو بھائی قرآن ویلی جو وائی دا تش دیل قرآن وردی مونگو چا منکر وائی کارا دا مونگو مشن دانے مونگو آو چی آر سڑی نو قرآن در شروع کی مانا چا پروی این پی خور گڑیر در دون شروع ما دا دا ما مشن اصل دو خود دا گو آما این پیسی بی ما خیر دے پیسی بی گٹی دا بخدا پاک چی قرآن وائی قرآن کی دا کمال دے چی نا صلاة تا نا انفاشا قرآن چی وائی دیتا بخدا ٹھیک کی سوالات په ماده قران راغله ده ما شکر ده مو خدای به شه دوغام چې په هر ځای کې د قران د درس شروع شي نو مو وو د اوسه وای موږ له قران راځي نو وای کنه وای کنه شروع وکړه ستا پلان له نور د نشتا دي کله ور د تا نر دي ته به چا نه تکه یا و من تکه دي رغبل ور تعالی به تکه او کدا شان لګیا کیږي د تفسیر دا غنه د بار په قران دا غي د شي ویل خانه استابدار بوي هغه دا ته خبرو د کړي باده کې چې به تر هغه ډېر سجا ابا دا کوم ضروري خبره هغه باغه خوش پرې جاده استابدار به وي اته کوئی نه خیر مې وې دا غنه وو د پیډای شو ته په غي نه پرې شو هغه دا څه دي چې ته وې نه شي بوجه زبر درد کې وکې نه زبر درد سي الله به زکه نو موږ اوس دکه غراشه وا دا د موږ به شه د زکه لو نشاء کچر دمو خوغشی او با مونگا پشانده مونگو با دردو کو این حادا اللہ تردور او رئی نئی دا مگر کسی رو پخوانو دی وید قالو اللہم آیات کا کلچوی دی یا اللہ ان کان آدھا ور حق کچروی دا قرآن کریم دا قرآن حق دستا طرف نا کداستا کتابی اللہ مونگی نمانو وفاق درالی لحجارتا من سما زراو رو پنگوانی کانی دا اسمان دا یا راوی کا پمپ باد عذاب دردناک یا اللہ کنا قرآن حقی دستا کتاب منگے نہ منو تو مم کان راو نو جواب وما کان اللہ او چر اللہ چس داور گری تا وان تفیل فدا تے اگے تب کی موجود ہے او چر اللہ سزا اور کو گری تا فدا اگر کی تی بکنا وقت کی امام بخاری رحمۃ اللہ تاریخ کبیر کے پڑمبی جلد کے صفحہ 32 کے اغوائی کان امانان علی عهد رسول اللہ نبی اسلام پر زمانہ کی جو آتے ہو دو عہد دو چکم دے دا بچاو سنو یو چکم دے ذات نبی اسلام ابل استغفارو تو کچا با استغفار نو کچھ نبی اسلام موجود آتا عذاب نراتا نو اس وی فرفیاء او احد ہما یو امن چې کوم اوچت شو دی یو امن اوچت شو دی چې هغه ذات د نبی اسلام وفات شو دی هغه دویم شته چې استغفار دی دوست که سړی ځان بچ کړي د الله د عذابونو نه استغفار ډېر ډېر وایي استغفار دې چې ګناه انسان دې ګناه وته کیږي کنه چرته په خدای ګناه کوي یا په قصدنو کې نو فکر چې استغفار وکړي ډیر زیات توبه وباسي استغفار ګناه دې بچ کی اوس کوم خلک چې وایي چې نبی رسول حاضر نه درته نو هغه د ټینګ خلک ګناهګار دي خو چې ذات د نبی رسول حاضر نه درته نو به عذاب ور راځي دا په اوندولس باندې دور لوی عذاب راغی چې پوره ملک بدل نن نه لاړ نبی صاحب وو ورته راته هندوستان نن نه لاړ انګریزان واغسته بیا تقسیم شو دا دور لوی عذاب ور راغی دارنګ دا عراق چې موږ نه لاړ پوه شي افغانستان کې سر خون خرابره په شام کې سر خون خرابره برما کې نو چې دا د نبی صاحب تو حاضر نه حاضر دی نو دا عذاب ور راغلی دا د الله عذاب دی کنه نو دا ثابت دا چې ذات د نبی اسلام شته نه او استغفار خلق کوي نه نو کافران مسلط شي په مسلمانانو باندې په عراق کې تبا کوي په افغانستان کې تبا کوي په شام کې تبا کوي لیبیا کې تبا کړو ولی ذات د نبی اسلام شته نه چې دا بچاو یو سبب د امن یو سبب او استغفار خلق کوي نه ګناونه کوي کوي کوي کوي ګناه ته ګناه نه وایي که ګناه ته خلق ګناه وایي نو بیا به استغفار وکړي دا لمدا درشی دا غنیشته وبس وما کان الله ان دې الله چې زور کې دي تا او ته په دې کې موجود او چر دې الله زور کو کې دي تا په دا تل کې چې دې وي بخره وختو کې ګنا ورو و ما نم الله عذاب الله او څه دې دې چې سزا به نور کې دي تا الله آیلته نو خایم شي دسته دا دا دا و هم یسو دونان المسجد الحرام او دی بندهی خلق دی مسجد الحرام دا دارون به سبب دی و ما کانو بیا اهو او دی دی دوستان دا اللہ یعنی دی لائق دا بیتو دا مسجد الحرام این اولیاء او دی دوستان دا اللہ مر متق موحدین متبیل سنت یعنی دی لائق دا بیتو اللہ مگر موحدین متبیل سنت لیکن زیادہ دی نه نفیږي یعنی اسباب خدای موجود کړی دي ولی بس زاد ور کړل دا کده خدا ته نبی الله اسلام شته او د استغفار سره و ما کان صلات د په دوه و ایت تو ایت دا جن په تر کوي دا خو اهل قبله دی نو اهل قبله تر بس نه جنو کې نو جواب اهل قبله نه ته به دا غي دغه ته ګوري اصول ته به ګوري اصول نه باندې وسړی قبلی تا موس کنو کرده غنه دکه مسلمان تو کذاب هم بید بیت اللہ تا موس کن او ابو جهل دید بیت اللہ تا موس کن احلی قبلی نا احلی قبلی مطلب داری چه اصول دی ایمان چه کمی چه غمانی غا احلی قبلی دی که اصول نمانی قبلی تا موس کنو مسلمان تو کن اوز منافقان قبلی تا موس نکی وما کان صلاتو ما انده موس دی پنیده بیت اللہ مگر سونی و تاری مکا مکا تانی ٹکو و تس دیا تانی مکا سیڑھائی وال او تس دیا تانی ٹکو مگر سونی تانی نوی سونی تانی وال پا بیت اللہ کے ہونے بیت اللہ بلا تعظیم کو ننا اصل کی دا غی دا مجھ چی دا بی یعنی اس چی دا دا این نموز نے تعبیر گئے مکا تا دا غلط یقین سر چی اتھڑے مجھ کئی نو گوئے کہ دے پا جماعت کی سوڑی تا او دم چی اتھڑے مشرک دے جماعت تا تلے اور عقیدے دا دا چی یا رسول اللہ مدد یا رسول اللہ مدد او قبر تا سجدے کئی آن دے چی جماعت تا تلے نو گوئے کہ دے پا جماعت کی سوڑی تا انو دے جماعت بھی نتی کئی اور خود عقیدہ سما کی کارا عقیدے غلط دے شر دے مجاہل لا دے بل نے اتامہ دے خیر دے شر دا دے بل پندونہ ضروریات کئی قبر تا سجدے کئی آنے جماعت تا تلے دے خود جماعت بھی نتی دے کئی دے تلن جماعت تا ناروا دی جمعات تا انما المشركون نجسد فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا دا ورست رای پر یور پر صورت کې چې مشرکان پلید تي نو دا پلیدان چې جمعات تا دي نو دا خدای دا دی گویا کې جمعات دې دي کوي فردو پر عذاب او سقیاتا بما كنتم تكفرون فذاب دا چې دا کفر کوون کیي بلا شبرالا یادې چې په دې باندې جمعاتونه جوړي ادا دے چھے مدرسو سہمداد کئی دا دے مال لگو چھے مدرسی جوڑی دا دا بیدا تو اڈی جوڑی چھے بیدتیان را دے دا خود اسلام خلاف نہیں بھی سر چلی تا جماعتوں نے جوڑی یار رسول اللہ مدد جماعت او یار تو اللہ جماعت او مسجد حیات النبی شنہ کنا جماعت دودے والے جلی تو دا جماعت ہے دا دا اسلام خلاف نہیں جوڑ کر گئی پتہ ہو جائے کا مال لگئی دا مال لگول بدے حضرت شی پسند دا ادھے مال نہیں دا جماعت نہیں جماعت کو آ گئی لما جو اس تھا من علت تقوى من اول يوم احق ان تقوى في اغا جمعان چه ده اي بنيان پا توحيد خشري اكا جمعان نه ده خود توحيد ده خود جمعان چه جوڑه ده خود شير کرده جوڑه اده براتو گرده جوڑه او پا کی پا کی پا کی نی زبای و بیدتی مولای او مشرق پیر او پا کی نازی ده جمعان ته اینا لذین کفرو یکنا کتان چه کفر کرده ينفقون اموارم خط کئی مالو پلیسو دو سبیلا دے پاتی پت کی خلق دا اللہ دے دینا فسن فقودا وزد چی خط کئی بری دی مالو لنا بیا بشید مالو دی لگول پا دی بانے افسوس ہائی افسوسی مانو لگول خیامت کی بوئی تو میں اغلب بونا یا پا دنیا کی دا سیال براشی بیا پا دی کم دوری کریشی ولد دن کفرو آقادا چی کفر کرے پا طرف جانب جمع بکریشی یہ بید اللہ خبیثا دفعہ چو جدا کی اللہ فلیت دفاع کنا او کردی فلیت بعد فلیت پا بادو بادے فارکم او دو دندلائی بکی دیلت جمعیان دیلتون دندلائی نیتا چیزا سے اوی غرد یوتا تھا لکہ گیڈائی چیزا زمیدار غردائی پا درمت کے تو دا تیولی تو چا دا وگی او طرف تشیئے وگی او دا بل بل سر لگی گڑ وڑا یوی پسخا دلائی او پسخا اگر دا گیڑای پا کتار کسی انسا می سمکی دی آئی دا پسخا بیلے کی گی پسخا چی دا اگدہ راشا جوڑا کی اچھا گوڑا جوڑا کی توی دلائی دا اگر دا اگر مونانی او بر راشی دا وگی بل پا دن در راشی اگر پسخا دا دلائی ایو دا دیا چی راشا گرد وڈو گلدی آئی دا دن دلائی وی پختانا انا کارا و ابلو بی کول سر دن دلائی لیکن بیو بلا بیٹھیلی ور کولی نو چا بس سر در بلخ پول راک ناشو یو بلا بیٹھیلی ور سر دن دلائی نو دا دن دلائی فارکو مو جمعی نو دن دلائی با کی دیلر طولو لا دا شن بیور دور دو چا دا پیر سر بی دخ پی بی دا دخ پو گو دا پیر دا یا دا سر با دا پیر پا پو کی پروتی گرد وڈو پراتی دو بگر دی دیلر پا جانم کے دا کلا دیتا وانیا دی وہ آگا کتانتا چی کپر کرے یہ انتا ہوں کہ چلی منی شو دا خلاف نا اعلان ہوتا ہوں کہ چلی منی شو یو پردہ ہوں ماں قرصہ ہوں نو ماں بھی وہ گریدی تا دا آگا چی ماں کتیر چی منی شو انتو بے ہوئیستا ویعودو او کتیر واپر چو دی خلاف داکتا فقط مدہ سنت اللہ علی یقین تیر چی طریقی دا پخانو نی طریقہ بالا دیلہ نی جوڑے گی دای باندې باغت یا د عادیانو طریقه یا د سعودیانو طریقه یا د بلشا الله به تبا کی ویلو مخه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعلوة الدنيا وهم بالعلوة القصوى والرب أسفل منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط فإن سيئ لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تخافنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فامضد إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوه أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم جزاك الله مقصد سورة الأنفال القتال في سبيل الله لا فلار کی جہاد کو جہاد در مناظر دی ابتدائی درمیانی اور آخری ابتدائی منظر میدان جہاد وطن مخ مجاہد کا صف کار دی نغا سورة بقرہ کے اول عمران کے بیان شو بقرہ کے دری خبر بیان شو تو مجاہد ٹریننگ تک ٹریننگ نیشہ بس جہاد کی او ملک دن اصلاح کا مجاہد ٹریننگ لیکن دن اصلاح نی لوٹ ماری قتل قتالی ڈاکی وی ان مجاہد ہوئی تو کوری فاضل کم ہوئی تو بارڈر تلاڑ شما نشکی دے او درے درے مخور دیتے میں اندر چې د مجاهد خپل کور ټیکی پلار تر رونو تر خدي تر بچو تر دغه چروای ک کدی جاد لازم خدمت تختی ک جاد لازم زیمه قرآنی نو بزرگ دی واقعه چې د غدری وړه خبره د مجاهد ترنه کې په یو یاد کې بیان کړو لس صفاتونه چې مجاهد په لس صفاتو متصف شي پینده د عقیدې سره د مزدلیان شي او پینده د عمل سره اندر به سستی ختم شي د مل په اصلاح پر سلور قوانین بیان کړی او دا هر قصاص به ظالم دویم تقسیم الاموال به قانون شرعي دریم حکم صوم لارتباط نفس او سلورم سلور نه ارتشا نو بیا دعوه ذکر کړه ورپسې 199 کې وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين اته شوبه پیدا کړ دغه جواب دی خو بیا آیت نمبر 215 نه د کور د اصلاح طرز خواني ذکر یو چې کور مشر چې کوم هغه با کور ولا خرچه کوي دویم د کور مشر مجاهدی دریم دا چې کور مشر ور ډیر فائدې لږ نقصان لږ نقصان کوي څلورم د کور مشر لږ فائدې ډیر نقصان نه کوي پینځم دې ایمان او اصلاح به هیڅ پیغام غلط خلق سره خپلوان نه کوي و پلیتونه ودان ذاتی اتم کاروبار با مقصد کوي نام دالانو تعظیم کوي لسم حکم د علاج د خذ حق ونه خرابې یو لسم طلاق حکم طلاق که ما بل روان است طلاق یو کی خو په خطر خبره په طلاق د تفصیل شو هي د لسم حکم د رضاعت خذ طلاق د بچی وته کیږي دا غیب کار پای ور کوي او د یار لسم حکم د هغه کونډه د ایدا چې دای چې خاوند مړ شو زلور میاش لتر دی ودا دا نه سمبالي څوار لسم حکم د خدمت د کونډه د کوټ د کوټ د کوټ د دغه ته تاریخات ویل شي اثرات ویل شي پیلتم حکم دا غجینه چې واده شي له خوند لري نو دغه د دغه د طلاق دغه طلاق داري چې نکاح شوی د خلک لیکن په غدا باندې مهر نو مقرر نو جامه جوړ دور کی چې دې بیا تری او کنه ما مهر مقرر نو نیم مهر دغه کیږي نیم بده کیږي نو که خدای چې د اخلو مخه ده او کده چې ټول ورکوم یو خو خدای هیڅ پاره ته د محافظ وعلى صلوات اول ذم ابو سود للازواج او تعالى ذم حکم د متا دا درې خبره ارته تیر شي نو بیا په تور دي آل عمران در جهاد نه پاره پیندو اصول بیا ته درې ویسا کې آ د امر څو دوه کړو به اته دو د تنظیم پیندو اصول چې به تنظیم جهاد نشي کې تنظیم نشي کې جهاد کې او تنظیم به جوړه په دې اصول به جوړه او دا چټور عقیده و توحید وی 102 کې وشه چې ولا تموتن حق تقاضي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاضي ولا تموتن الا وانتم مسلمون دیم دیم اثر اعتبار توتين کې چې قانون او قران د دعا د دې په حب الله جميعا او دریم ارکان فعال وانتم منكم امتي يدون الخير ويامر بالمعروف ونهى عن المنكر فدورم اصل اعتبار فن راک وما يفعل من خير فلا يفروا مال ولګي پیزم اصل د تنظیم لپاره اته مر خټه راکې یو لذین عام لا تتخذو بتان تمن دونکم واش ای الو کوم کلو واش دا هغه ده کې دغه ذکر شو بیا ور په دې صورت نساء شروع شو د حاکم او د حقوق بیان تو د حاکم دریت چې تنظیم د خمس مضبوط شي کنه نو بیا ور په دې صورت مایده کې تر دې مایده کې پای کې د حلال د حرام خبره دغه تنظیم سره موږ چې خلک حرام ځان پښ کې حرام حلال خوري چې خېټي کې حلال تنظیم مضبوطي بیا هغه اصل مسله شروع کړه چې جهاد بدی لکه سورته انعام کې رد شرک وکړه نو په دلاله عقلی سره بیان کړه نو په سورته اعراف کې اثبات توحید حکم دلاله نقلی عقلی دوار سره نو سورته انفال راغله او د دې نه نتیجات د منظر شروع شوه ښه پوښتنه کوي په دې رب سرداش نه ځکه دا قران کریم چې تاسو دا رب د دنیا دی په دې اسانه طریقه ده دا د قران کریم مخې ته شان کړو بالکل دا کمپیوټر دی دا دماغ دا کمپیوټر جوړ کړست دا دماغ په طریقه دی چې ټک ور ورګي شي راو دي چې تاسو دا قران دا دی یا تاسو ټک ور ورګي شي ته مخې ته راځي دماغ ور ډیر کمزوري شي دماغ په ځانې ما ته دا اکثر نمونه بیا دي د مسور کل کل نومې شي پوښت خدای چې قرآن کریم نو په ځین کې کمپیوټر شوی دی چې تا کوم شرط مخه تر دي الحمدلله پوښت نو دې قرآن ته چې مینه تاسو کوي دا تاسو بیا داسې چې ټک ور کوي دغه تا ته وشي مخ ته راځي مخ ته بالکل نو دې صورت کې درمیانی منزل د بیان او درمیانی منزل میدان د جهاد وتونه بعد مجاهد سب کار دي هغه پینځه قاعده دي په دې صورت کې ذکر کړي یو قاعده چې میدان د جهاد کې وشا کوئی نه هغه اته پر فطره کې بیان شو ها دوی ستدایي حالت دي کچرته چل دی کو یا خپل وقت او په ربیع الاول شپه شه نور ودرا دي کو دي جانب ته باندې دوی به قاعده اته پر 20 کې چې اطاعت د الله او پیغمبر کې درې به قاعده اته پر 24 کې چې د حکم د امیر به باندې او صدره به قاعده اته پر 23 کې خیانت باندې کوي پیزه به قاعده اته پر 29 کې چې الله نه بیریږي نو الله به تاسو پرې درکړي شپګور او دا پیزه قاعده بیا چې نو داوود دی صورت ذکر کوي آیت نمبر 39 کې خو غره تا وقاتل قاعده دې زده کړی کنه اوس قاتل دې ذبی الله دا نه ځای په وړاندې کې او ټوپک راځه اثر نه چیرتا و او اس کاټو جوړه وکوا دا غنه به ورجا دا نه باندې ٹھیک دستا قیده بٹھی کی استادیت بٹھی کی اللہ در داغیہ جردر کی مجاہدہ خو قرآن ہوا ہے کنا قرآن ہوا ہے تو چھے نتیجہ کوئی سمرہ ہو دی کنا دکھا کم کار چھے پا آداب اللہ نوشی پا طریقہ ما نوشی پیغمبر اللہ پا طریقہ تو ہے کہ برکت پی تو تا تو لگیا ہے ایسی دا خو جنگ نستا ہوتا دیو جنہ تا تو گرئی دا مسلمانان نقصان دیر کی رکا کران لکی پا جہاد کے مسلمانان نقصان کم کی گی دا کافرانو بیفو دی پاری کے اور مسلمانان لگ وہ نقصہ دیکھ چی دائی مسلمانان لگی داغی نش لس کتان بڑی کنی رائشی جو یوزر کتان کئی بڑی تھی دا والی طریقے آغا نکو چرا قرآن نرا تو قائدی نکر شو تو ای قاد و قاتلو اجنگ کو دو کفار سر حتا لا تا کنو فتنہ تو تردی پوری چی پاتری شرک فتنہ تو فتنہ مانا شرک بے افتنہ پا مانا زور دا کافران دے در دې پورې چې پاتریشي زور او غلبه د کافر ځکه چې کافر غلبه کی مسلمان ته امر کې نشي پات کړي لکه نن امریکا په غلبه کې ده یورپ په غلبه کې ده مسلمان ته نشي پات کړي پات کې کده ارث کوي کړي هر پر چې جګر کوي کړه وغه په هغه خپل بدماشي کوي خدي به تبعي مال به تبعي د افغانان څه ګونه باندې وته جوړ تا څو سامان دي دغه څنګه لږ خلک دي زموږ خلاف کوي موږ سوې لشو دو صحابه باندې کا په افغانستان را د تبا برباد کړ هغه ول چې شل کاله پیندیش کا لږ جنگ کړو روس سره پای کې غیر باندې ډیر زیات به پوره شو بیا په دې راغلی امریکا ډډ شورې پیوکړه ولې پیوکړه چې مسلمانان په هغه طریقه نه دي کنه امریکا رااله ظلم وکړ دا غي زور وکړ نو دا جهاد وکړي چې کافران زور ختم شي د کسرا زور نبی اسلام په دې باندې دي ځړې را لې چې ته اوس اته نو څه نو دا زور او مسلمانانو ختم کړ دا رنګ دې دروب زور زور بیا نو نو هغه نبی اسلام په تر اتل دغه نه په مدینه بل کو زور وکړ نبی اسلام په خدای برا دي روان شي هغه به دور یې رااله او د تبوک په انشاء الله دی ورته دي صورت کړي کنه او د تبوک تاسو وګورئ نبی اسلام ور روان شي په دور یې رااله چې په مخ او ته جنگ بکے دا کافران زور با ختمی دوی ما مانا دادا وقاتلو ما اجنگ کوئی دا کفار اترا وجد کافران تردی پوری چی فاتنی شی زور دا کافرانو غلبہ دا کافرانو چی سلینڈر شی نجو یاو مو مجیزیا درکو ویاکونا دیر کلو اللہ او شی دین طور خارد پار دا اللہ ار دا یا اللہ مدد شی یا رضو اللہ مدد یا حضور ازم دا ختم شی یا پیر با مدد یا لات بابا مدد یا عیسا مدد دا ختم شی فائدین تاو پس کتر رای منی شو جو کتر اللہ پا مان چیزا یہ کئی دیدون کرے وائن تاولاو کتر واو خبری نشو خلاف کئی دو جنگ و ترو کئی کلک یہ جنگ کئی ولی فعلمو پوشی ان اللہ مولاکم اللہ ساس مددگار دے اسو بیارے گی تا چی من نشو دا خلاف دا اسو ظلم کئی دو بیا پاس ہوتا رکھا فعلم پوشی ان اللہ مولاکم چکنن اللہ ساتھ مددگار دے نعمت مولا سخ کل محاوی دے سخ کل امدادی مولا او نصیر یو مانا خو مولا اگر مددگار چی سر تا خیر رسی او نصیر اگر مددگار چی سر تا شر دفع کئی یا مولا اگر مددگار چی ہمیشن سری مدد کئی او نصیر اگر چی وقت نمو کی بیا مرورا دی پر نصیر سورتی آل عمران 173 کیو حسب اللہ دیو الوکیل و سروا دیو مرورا دیو نصیر دیو زاکا دو وزیفہ کرتا ہم تو گورا بیا در وزی دعوی بیش بیر ہے وان سل دلی وان زر دلی وان حسب اللہ دیو الوکیل دیو مرورا دیو نصیر تو گور چیار کر رہا اللہ کئی کنا وعلمو انما غنیمتون من شے پوشی آغا چی غنیمتان در کتاب سشے دا آویا سالو گانی الفاظ خبر سر تلانا تفوز کئیست آنا چی سشت دا آنی الفاظ دا زیادی شی دا غیت اردون آتے ویلو فا اینا کل الفاظ لیلہ ورسول دا تو ای فا اینا لیلہ وارا مانا ما انتو من شے پوشی آغا چی غنیمت حضر کتاب دشت یو شینا فانا اللہ خمسو فتنجن خاص اللہ اللہ پیزم ایسا داقی پیغمبر دا اللہ اللہ قلوان دا پیغمبر اسلام اتیمان و مسکنان و مسافر را کچریتا و چیمان را پا اللہ باندی اپا غم دا چمک را لگلو پا قبل باندہ پورا دا جدائی دا حق باطل لیت بدر کی یوم تقدم کرج مخامش دوڑا ری والله علا کل شیء قدیر اللہ فضل و قدرت والا دے فاین للہ ندا للہ کدا لام اختصاص دا شدا لام اختصاص د ملکیت ته خان چې مالک اصل چې کوم دا غلا دے لرسول کې لام اختصاص لام اختصاص ادا لتصرف دے چې تصرف به نبی اسلام کړي پیځه به زمو نبی اسلام خرج کړي ادا لا لذل قربا کې دا لام اختصاص دا د فرض مصرف چې په دې ځان به لګي دغه نبی صاحب قروانو لا زکات خونو تو دینه ورکړي دا د یتیمانو د یتیمانو کفاره به نبی اسلام کو د مسکینانو به کو نو د کر بیت المال دا د غنیمت چې براغ د دین به هغه ته ځان کو ابا کی سندور سی به تقسیم کړو په مجاهدینو نو دا اسوال وا دبل وا غس د امام ابو نیفه په دې باندې ا دې نورو په دې او دا دې نور په سنگل وا غس امام شافعی دې په دې باندې اسوال بدریسی وا غس دې او عوام چې کوم دا بی بی اس ای وا یی سا دا تقسیم دې اذا انت اوس هغه سچویشن بیانې دا غدای محل وقوع باندې وقوع بیانې دا غدای د میدان دې میدان د بدر اذ انت بالعدت الدنيا کله جوړی تا په کناره د دې مدینه تا د یو خور باید د خور د شمال طرف ته مدینه ا د خور د جنوب طرف ته مکه وا د عدت الدنيا معنا د خور نه مدینه طرف ته یعنی شمالی کناره او هم ادا کافرانو په کناره لري باندې د مدینه نه دی په جنوبی طرف ورغبوس پرامید کوم ا قافله لاند تر روانو ساتنه د سمندر کاړتا فندوس بي دل روانو و او بن عذر عذر القصوا ورغبوس پرامید کوم ا قافله د ابو سفيان وانا اگر لاند تر تو ساتنه ولو طاعتم او که چرتا تو ادا کړو یو په تر جنگ چې په بدر کې جنگي دو وقت نو وعده کړو بل ته چې بدر ته برادو لخترتو فل میعاد خامخا خلاف با کړو په وعده کې یا با غیر راغلی مثال دوی راغلی ولیکن لیکن الله امرا لیکن استدراک دی لیکن الله یو دم یو ځای کوي الله دا د پروګرامو کې تاسو راوي ته دا غلا قافلې ته دي هغه راوځل قافلې افادت لا الله یو د یو د یو د کیسله یک د الله امران د فرض فیصله پوره کی الله خپل فیصله چې وکینو کې هغه سوچ کافران هغه د مخ کې ده لیاله کمن هلاکا د فرض هلاک شي بدا دو چې هلاک شوی دی ان به ان به ماده باب پد دلیل نه پد قران ته چې قران نور او پته لګی نه چې قران راغ نه پته لګی چې چاو باندې هغه جوړ دی پات شو او کم چې اونه باندې هغه کافر وځي پړ دی مشرک پړ دی دا کا پړ دی خو حقیقت کې ودو پړ کنه روحاني تور بڑو دین پر اړه دا غړي لیاه دي کا د باندې هلاک شي اته چې هلاک شي د 15 دو قران دا چې حقیقت کې هلاک شي اته هلاک دی روحاني تور هلاک دی ويحيى اجودي شاتو جودي شر پردو قران جودي خدای مو بیر خو ایتیت نشته جودي خو په توحید باندې لیکن جهاد نو کړی ایتیت نو لکه مخ ختیر شو ارت او جو بیس کنه یایو الذین آمنوا استجیبوا لله ولرسول اذا دعاكم لما يحييكم اصلی جود خو په جهاد کده کنه لیه ویحیا جودی شی آدو جی جوان دے شو پس در آدو رو قرآن اندہ بینے پا دلیل سر قرآن در آدو رو قرآن بینے دے دلیل یعنی قرآن قرآن چرا انگلے و دمانلے و توید اومد دے جوان دے شو خوخکارانو چو سا اللہ اخکارا کی جوان دی دادی درین ساو او دیار جوان دی زر و مرد خر جنگ کولی شکلی شکولی اصان ہے مرد اما مرد دی او زوی دی امریکا تا قطر او مړ دی الک کا وخت خو ته تل میدان دی د دې بیا دل کی پتا باندې خو چې ته تر اوسه ته تختې کوټه سپې چو جو کې رب خود در به راضي قران خود دې ویل کنه قران دی وای بیا دی امریکا په چا باندې زده وکي او مسلمانانو هم قسم ورچ قران باندې زده کو مولا دې ولې دې له مولود کې او مولا دې په وځ جونه کوا جونه کوا بوزونه کوا او قران نه فال ورته شي قران له جرای سړی سړی کوي وإن الله لسميع عليم يقول الله دي خام خاور يدود كي فوضا أولي مرا أو يتبوهم دي إذري كم الله كان جوخل تاتا دا كافران الله پا غب ساكر لك خدو مطلب دا چه وصالي كم يدري خودي را وصالي نشته لكما من دا قرآن ذات وخيط دا امریکي وادا وصالي نشته افغانستان دا دو وار يو دو كالا مكي عمران خان والا اغا كارتينر بان کرده دا غي سري چه من دا نور دې دی خو یو کارټیرا د پریګان اګم کارټیرا دا تیار دی ها د پېپرو وچر دغه نو د دې تکلیف د پېپر دی پکې د کوجان دا د خاطر دې دوه سره مټو کوي د لو سره وای پېپر نو ماشي مانو دا را مو پېپر خو نه وای دا د مور دې ته پېپر دې دا سپیدو شپه کار ماشي مان دی نو دا سره ټو کوي وای وای دې ته شپې په بل هغه ته پوره وای وای مګ کنه کې په پر چا یې دا په پر ټول شرم خبره هغه ډور به غیرت دي چې هغه انت تراو دي په پر کې په پر واچي نو بیا په دغه کې دي په داتې ټینکی نو بای کې ګرد را ګری بار نه راو دي بیا دم بار نشي راوته نو چې ټول په دغه یو ګردي چې ما خام لړ دي هغه دغه سم ډکه کړی چکه به سور ډکه کړی هغه تیلای د ماشومان او جمهور او ماخام او تواجه سارې زندگی نو سم ډکه دې میتیا د دوغل نو هغه به زور ډکه کړی هغه پمپر نو د دې وړ دغه نشته او سره پکې نشته ای خو دورې لري دود کړي او ته تیاریږي خو ته ته دې کوي ته قران نه ویل کنه اذری کو مولا فی منافق قدیا قران سره بازار کوي خان دیو چې خو هغه د دوه صورتو بند کړي د دوه صورتو بند کړي قران نه وباسي نمو بادشاہ دوی سور پیزی درکو واری درکو خدا صورت انفال سور توبہ تو واسائی ولی پدی پوئی گی چی دی کن مسلمانان رانی غی دی کوشش کئی چی دا دلی رکو غمخ کی پا کالج کی داو غزی دیستی کشتے شتے ای او دیر کوشش کئی چی دلی رکو خسو بے خیدہ اجزوگ دی اگر پدی پوئی گا چی کم استادان دیدی دا چې موږ درس کې یو د پټو لګی چې او دې کې سدي اذن کوم الله فی منا فی منا مخ غلیلا هکر جو غلط تا دا کافران الله په خوب تا کې لک چې اوسلې کم دي مېره کته ورو را کوم کثیر اگر جر خیر تا ته ډیر چې ډیر دي لفشت تو نو تاسو به سستی کړو غمخا خلاف باب کړو په حکم د الله کې لیکن الله بچ کړی خلاف د الله نه یقینا د الله پورې برادر سینو باندې وای جوړ کوم آیات کا کر جو خیر تاسو ته الله دا کافران کل چې مخامو شو تاسو په بدر کې وای خیر پستر کو تاسو کې لګ او لګ ښکار کړی تاسو په سترګو د کافرانو کې لیک د الله امرت کار مفعولا د فرض په سلو کې الله د خپل کار چوکی دود کې د دوی لګي وته خل آل عمران کې وای وای یو به ډبل ادا تمر ته راکي نو اته ویلو د دې کې ابتدایي حالت ابتدا کې کافران مسلمانان ته لګو خل او کافران ته مسلمانان لګو خل چې په یو بل دی ورشي ځکه الله دې کارو شي او انت بیا اخري حالت اخري چې کله جنگ ختم شو نو بیا الله کافران مسلمانان ډیرو خل مسلمانان ته کافرانو کافران ته مسلمان نو مسلمانان دا جذور چې کله د زور راشي ته یا الله یا الله او دا یا الله وې کنه نو د پیړو باندې ته مضبوطی راشي دې بیا دې شي دې دا یا الله چې د کلوې کنه دړو د اخلاص دا دور ته قطور شه دې چې دې کده وکړي غر له تور له ورکی غر به ملکیږي دا یا الله خو جړه دی وای نو دبا چې وو جراغه ته یا الله دبا د کله تا خطر او ته اپا کافران رو راغې پوه شه به دا کمال د قران ولا لا ترجع الامور الا تنفذ طول فيصله يا الذين امنوا اوس بګه قاعده و ایمان واره ذلك توفيات قد ما خاموش تاسو اوردار د کافر فيات فيات فيات الكافر ينوي فيات الكافر تنوي صفات الذكر دکو دل ویلا ولی مخامخ کی وسره مسلمانان ته نه کنه نو مطلب دا چې ضرورت نو و د فیاتانه وي فزبودو نکلا کودری گئی کلا دور پچار آنشی واسکر اللہ کذر یاد اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ در کلا کول دم دخان یا اللہ یا اللہ یا اللہ بس دم دیا کدور دکر بکوا دکو یا اللہ یا اللہ یا اللہ نو فزبودو در کلا کدو دم دے دا اللہ ام داد رہا استو سکر بیا بطو پشاکی گی نا بیا بطو گر طاقت لا لکن تم لہون خامحا کامیا پشید واتیو اللہ امانی دا اللہ دا فیغمبر دا اللہ ولا تنادو او خلاف مکوی دا اللہ دا فیغمبر او قرآن تو خلاف مکوی فتفشدو سوس بشی وتذهب ریحکم اللہ وشی شان شوکر ستاتو دو نقصان موشی کدو قرآن یا دا خلاف مکوی یا دا فیغمبر دا قرآن دو کار موشی مسلمانانو یو بزدیل شی ننو وری مسلمانان ولی بزدیل دی دا قرآن خلاف کئی ورزیو اللہ زکای نو عمل بس ہوگی اور سنا تو خلاف کئی بغام کے قادر کی دا بزدیل پہ کول رہا دا اور دین دا چستا شان شوکر پہ ختم جی سو بتا تو خشا کم دا بند نبی اسلام بیلو کرن چی وقت برا شی چی کافران مستاز مبارک یو بل دعوتون اور کئی لکتن چی اتر دعوت اور کئی دا دوڑای دا پارا تو صحابیوئی کیا رب اللہ من بلگیو اگو اخی من بلگیو جنی با دکار دا اگو لیدل چی کافران من نیری دل تو دا با بیا من لگیو نبی رضی صاحب و اینانا تاوز با دیر اختاوز که بواهم را گلی صحابیوئی چی واحد شره واحد و ایدار چی خوب دنیا و کریت الموت دا دنیا محبت آدم مرگ نیری دانن دا من دا مسلمان رو کار دنیا محبت دور دیر شره جنگ امریکی تا مدومین مزدور اللہ من که دور اگر دیشتے چاہیے دا من اسلام تبا کئی آم انگا دائی خدمت لدو دائی ملک من گوچتا ہوں آئی رائی دمو ملکون تبا کئی دل تن پا عربون پا کربون پیزی ہو سی نمان اب گلے کو ان رائے کے من دل تکی رائی شوشا کو کل موٹر ہوا دو بانگلہ جوڑا پدور مسلمان آر مہندان چند شکل چی من ساڑی روی دولت تے آم انگا دیو چت خلقی د دولت محبت دور سپکر دا خلقا چی هر یو کار دی دولت دا پارو کر او بین دا چی تا دا ستا سیسیت با ختم شی کافران با تا ستا دا سڑی تو پا نظر دا گوری دا مسلمانان دا سڑی تو پا نظر گوری دا دو کار شیدی اتی اللہ و تو اتی و رتول دیو کیو سا چی آو تو تو گر چی ستا آغا شان شو کر دی آغا دب دب دا کم چی مت کوا باد ستا دا باد بادو زی تیرن چی بادو زی تو تلیش بیا پدای ناسی مدا کی بانی مگ ناسو از زدی چی باد لڑ شی زدی گی دی شی یو زدی دا چولا نو تختی دا شل کالی در رو بی دستان که بیا ایڑا که رای چوز با دیر شی دا خدی نمی انجر آروان شر کل تر آره ما خام را گر پا گوسا که گوری چرا در نکی گن چر دا زوی تورا خدا گوسا شر دایی ایل تیزمار بچیا ودز دا علم با جو بیاو پس لڑ دانتا اندستان توی دیتا خلا خشان دیا دی چی تیز دا سڑی نو دی آوا تیلار تا زبری اکم آبا چا دا مخو کڑیشی دا ولی تیز دیلار دا خدای دا پیغامبر خلاف اکم د خدای حکم ومنن او قران او پیغمبر په طریقو باندې امر نو غم نه خادي نو دو کار یو یو بوزل یو فتر شنو د تا د ری حکم تیسته و د مسلمانانو واسبرو او کلا کو دی ګو ان الله یکر الله ترک لکی دن کو نه ره امه کې فشان دا کتا نو چرا وته د ګورو په نه بتران په مستای سره قران د فار د خود نه خلقو ته د مکی نه چراتن ډیر او خان راوته ځان تر بلا ویدا باندې میاش موږ جشن نه او شراب راوستو راوړو اې د دې خدي برابر ځان ته به ګډو سډما دي راوستو ډیر په مسته راوتو نو تاسو چې جنگ له دای ګوره مستای باندې موځي جنگ له چې دای نو الله تر تعلق سات به غریبای دی دا نه چې ډنګ ګډو چډن ګډو چډن ګډو چا هوای دته وډما نو په دې سو پینځړ کې الله د مسلمانانو امداد کوو دی په دې هغه پښتنو کړو اغه ځا غړټې ګورا پښتانه غټې ګوتا پرېوتی دي پښتانه په ځړټه تاسو پته ای اسه دي کبالو خلک تلو ده نو ټګونه وړو دوټو نو هغه کې وډه ما هغه میرا ډوله صفایي او دا د ګاری مانی وې دي هغه ته هغه ته تماور کړه هغه ته تماي بس حالت وکړي او نور کړه او دی وی مجاهدین تیس کړی دي دا د کاکران طریقه وه موږ ته بالله وایي وایي واذکر الله کثیرا ذکر د الله پکې ګانې باندې باندې غږې واطیعوا الله ورسوله ولا تنالوا الخلاف بینهم فتبشروا لتدبیر حکم او چې قرآن نه ویلی بادشاه غریب د مولا ته وسر دی لکه چې موږ پاکستان جوړوي لا اله الا الله نو نه د لا اله الا الله په معنا ته پوه کړو لا اله الا الله خو قرآن نه پوره نو قرآن یو نه خو څوک پوه شو امه کې په شاندار کزان چې وطن د کور خپل نه په مستای سره په تکبر ته او د پار د خود نه خلکو ته چې موږ ودا کوو په زدونه سبیل الله باندې اباندور خلک د الله د دین نه دی لوتو ولا بما مر محید الله په باندې چې کول دی که تا کوم کې دی وای د له شیطان امرم ایار کا کل چې خسته کړو دي کفار ته شیطان ابد اعمال بد ابد مسلمانان ختمون وقال ویل شیطان لا غالب لكم اليوم نشته دوراور په تاسو باندې نه دی سو کد خلکو نه شیطان راغره سوراقه دی مالک رضی الله عنه په شکل کې دغه سوراقه رضی الله عنه دی او غلطی شو چې نبی ته نیو په تیا قتلول په روان شو نو شیطان ته د عمل خسته ښکار شو نو چې بیا راته نو سوراقه په شکل کې راته کله کله ته وشي دحیت القلبی رضی الله عنه یو صحابي دی نبی رسول الله وی دما دا خط سوق د چواخلی او دا د دروم بادشاہ تور دی فلو الجنه غل جنت ته دحیت القلبی پاتې ده وی دا نبی صاحب کینا بیا دا وی صاحب وی سوق د دما دا خط واغلی او روپ دی ورته ای بادشاہ تا فلو الجنه غل جنت ته هغه بیا فاد وی کینا بیا نبی صاحب پدری پر وی وی سوق د دما دا خط دحیت القلبی تور دی غل جنت ته پاتې ای واخله خط پوسا او دې کې شبیر علي چې ولده د کلبی دور زوره ورو او بکر صدیق نه زیاتو عمر فاروق نه زیاتو وشه هغه ول نه پاتې ده ادا بیا بیا چې پاتې نو به په دې ډول به پاتې دي ګان ګور دې کې کمال ته ګور دین خدای پاک څه ثابت دی یو دا ثابت دی چې د پیغمبر زم ذات بلګری دی چې کله هغه د یو شی اراده وکړي خوا کاږي نه مر بي کنه هغه دور کله کړه اراده کړي چې پیغمبر ته باندې کوي دې کې بیا پاسي باندې کوي دې بیا پاسي لکه یو خاطرې کار دوګه لکه دې بزو کولر شي ا دې قاضي ته وایي زه ا دوه تم کې نه لکه ا بیا و بیا قاضي ته زما بدر فضل ثابت شو زما بدر فضل ثابت شو بس نو بیا ورسو کوس کی نه ا بیا بل څه ولې ودو بی دین دا ته به ته چې ګور د ما ملګری غل اراده وکي دې کې نو مې هغه ته چانس مې داویږي بیا هم دې دور بازاران دي دویم دا چې دین د صحابه غ مینا ثابت دی د خپل ملګرو سره چې یو کس اراده وکړه د یو خکار نو هغه ته رکاوټ مې جوړیږي د حضرت القلبی رضی الله عنه اراده کړی دا نو نور کسان نه پاتې دي لکه جنت خدای چا په خو نو بکر صدیق فاتی مطلب دا وایي سترون اعلان کوته ولو کنه به هم خصاصه د زه یعنی خپل قرباني ورکوي پرې چې دغه حاصل نو بیا چې وکړه جبريل راته جبريل السلام ته د قلبي رضی الله عنه دا خبره ډوره خسته شو د عمل چې وکړه راته د قلبي رضی الله عنه په شکل براته دا رنګ ابلیس ته د سراقه مالک دا خبره دا ډوره خو ورکو چې د نبی سم قتل له دشمنو کنه د ابلیس دواغه چې وکړه راته بیا دنیا ته نو د سراقه مالک په شکل براته نو د دم د سراقه مالک په شکل راغله اپو او مې باندې اپو دغه باندې په باندې لا ته چولې په بوجان وته رور ډیر دور دي ده نن تاسو مقابله کول شي ډیر لوی طاقت دي لا دې بیا چولې ابي اتوي کو خدای مکه کندور شي نو اني جار لکم زستا پر ما پیند در کوج درولې تا ته شیطان دا سرانه هغه خوشحال شه چې فلان ما تر الفیا تانی هر کله چې مخامشو دواړلې یو بل ته فاخېږو دغه و فرښتې وې نبدې ترو پېژندنه دغه دغه تر وخت تېر شو ایوې فرښتې ته خو یو پرښدور ته قطورې چې یو پوره پوره قومونه په وزر کې اوچت کړي دي او سره د غرور نو د چې وکتل چې دی تر مخه مقابله کوي او یو نه کتا لاقبې سرکوده شه په خپلو پوندو ٹرتار کې ډیر نه جاي اتختی تختی دا قال ای بریم دا قال دا مرتب دی په قول د بجال یا دغه اومیا هغه ته چرته چرته او چرته تر د پیګې ده ته ما د چې په مخه چې ډیر نه جوړه چرته چرته وقال وی نی بریم کوم زبیدار استاد پر کار کوي ان یاره مالا ترونه مولید هغه تاسو نه دی دی زری کوم د الله نه او الله زادا وا الله دې ری ګورتا یره خدای الله نړیو بهتري شه وای پلان کې ډیر دا الله ری ګواو کنه پته لګي داغه دا عمل پته لګي واشه چې دا الله یره په ګراشه به خلاف شرک کار نش کوله چرس کې دا الله نریږي نور زنا کار کې دا الله نریږي د دین خلاف کې دا الله دا یره خدای شیطان دا په خلی وای دا الله نری ګما او عمل ټول د قران سورت کې دا شیطان دی یره هغه چې تا کوي یا راشي چې ته هیڅ یو کار د الله د پیغمبر د سنت خلاف نشي کولای دغه یې ورته تقوا ظاهر ته یره نه چې بری دغه یو څلور کې تور کې او پټ کې وای کته کده ګور سر کې چپوړ کې ځان لا په مګول مګور خر وي د تر جاړي تو رش په الله ته جاړي نو دې خبر ته خو ګور لګ چې صحابه کو تمام ثواب کو کافر کې زیات وي کافر دا عمل لے. استر کې چپړې کړې ده نه دې پر ځخ کو ګور ته ورش پاتہ ته جړ سور دې څړې دا خور یار دا شیطان دی ان یخاف الله زیری کوم د الله نه چې الله نه لري کې تخلاف لیکي د الله کم وخت نه والله شدید العقاب الله دې سزا والا اوس بیا د منافقانو شروع کړي چې ګوره خیال کوئی دا به ځای دې خراب نکړي د میدان نجات د نقصان شي چې کوم منافق دی چې په خپل وای مسلمان دی مستاز ملګری اچھا مقرره شي بیا تخدي اذ یقول منافقون یاد کا کله چې منافقان او کتان چې پړو کې عمر غرا او د دینو دوکه کې چوری د مسلمانان دین ده دی دای دوکه شي وی دي ول موږ مسلمانان ارچاته دیغ دی کیو به فتولګي الله وینا دوکان دی وهمه یا توکل الله چا توکل کو پات دی په دا متوکلی دی خدای دوکان دی وی تور لوی تو پر تا کا تر جنگی کی دی دوکا دی نه دا دوکان دی منافقا ته دوکه دا متوکلی دی لکه څنګه مری وای دی دوکا شی دی چا دی غ نی کی ما شما نه لکا دی و نه دا متوکل دی دوکان دی دوکا تی مولاته فإن الله ذو الحکیم فتو دوکه ګنتا بدل د خدمت کو خو ته دوکا شو دا به متوکل خلق دی فإن الله عزیز الحکیم فذکر الله دې غالب خان دې حکمت ورو تر او زجر او که چرې ویني ته کل جرو داخلي پر دا کسان چې منافق کفرو په معنا منافقت دي خام کفرو معنا کزاد المسیر وای نزلت فی رحت الذی قالوا غرا اولای دینهم دا کفرو ما منافقان دي ولو ترى وي نزلت في رهة الذين قالوا غر هؤلاء دينهم تا دا غدا خل منافقان وای کفرو اګه چروی د کله چرونه بیا کتان چې منافقات کړي د جهاد کې انو قال ملائک روح دې علی ملائکه یضربون وجوه وای ولا مخونه ارا کناډی او وتو وسګي عذاب دور دا سر طاقتو تھڑے تھڑے راگیر کی دا سر ارا خپل پیو لا راگیر کلو دا مخو کلو کناډی اور کوئی ٹھیک شا ٹھیک شوی ته خدا مې ایمان بچتا دا خبر کولی دا ګم قدر دې کوم دا پتاب دا هغه چې مخکی کړي استاد الله تو دا استغفرونه چې بکواز وکړو او یقینا الله نه دې ای ظلم کوم کې خپل باندې ګانو باندې پېچا باندې ظلم صيغه بالغی را عادی جبر اس کا ته معنا د مواله او د معنا غلطی کی چې نه دې ډیر ظلم کوم کې نو سم الله کول شي لکای الله ای ټول خلقو نو بیا په لګو کوي او چې ته مبالغی نه عموم والے چنه دې هیڅ ظلم کو دې ابي دواله فرد پېچا نو خبر ٹھیک شو کدا بیا فرعون تسلی حال دې منافقان او فساد حال فرعون یانو دې دا بو کدا بیا فرعون ولذین فسادا کدا چې مخ دې نو کفر بیا تلا کفر کو پاتو د الله باندې دودور اغیلا الله په سبب دې ګورو دې دې په مو دې سي یکل الله دې طاقت والا سه عذاب والا ذالک بعد الله دا په دیو جبانه چې الله ذالک بعد الله ذالک دا د دنیا عذاب د اخرت رضا په دیو جبانه چې الله چرن دې یاد بیانو کاله بعد الله په دیو جبانه چې الله چرن دې بدلون کې دیو نه و چکړوی دې نه مطلب یو کوم باندې تر دې پورې چې بدل دې آغا کام چغه پای باندې لازمی دی لا لا ایمان نصیب کړو لا اله الا محمد رسول الله وی دې تقاضا خدا چې دې الله دې متون اور کړیو کایو نعمت خدای غ نعمت بدل کړ منافقت شروع کړ نو الله ولا سزا اور کړم الله دا څه نه کوي چې وړې کما خام په دې لازمی لکه جیار لازم دې او دې غ په دونه ګړو الله دې نه خراب دې دا دې چې خرابي او منافقان دې و چې خرابيږي چې دې غ جهاد پاتو کړو دا الله کتاب تکین نه ناس د پیغمبر په سنت الله نه نو دې الله دې هغه نعمت لري کغه ته دې چې کوم روب واغې در کړه کرام بلکې په دې روب راغې وان الله سميع عليم الله دې ورې غفو ذات کدار فرون کدا بیا دې فرون دا بوم کدا بیا فرون حال دې فشان د فرون یا دې فسدا کې مخه تشبیه کثرت کوه آیت نمبر 1 کې دلته په سزا کې حد فر حد دې منافقانو پشاد حد فرونیانو دې اپشاد اکل چبک کینو کدو بیا تلا ای ته تقدیم کو پاتو دالا نو حالا کرم گئی فساب دې جرم دې ای تیب مراکم اگر من کو فرونیان تیب مرکم وکا او کول کانو ظالم ټول ظالمان ان شرط دواب به یقینا بدترین په جاندار په دې دالا کدا دې چینکار کړه دې جهاد انکار کرے تو قرآن انکار کرے رسالت فبلا من دی ایمان بدترین جاندار دے دس پینا لاندے دا خرد لاندے اللہ دین آکتا دی دا بدترین جاندار آکتا دی آتا دی چی تا وعدا کرو دی سرا تا وعدا سو دی اصل کی آتا آتا آتا آتا چکنا مصدر دی آتا مصدر پر مقبول بانی مند داخلی گی لکن لچ مند داخلی شیدان دی اذکه آته پکار چتا وعده کړو دي سره او چونکی دغه وعده کول نو مراد کنه وعده غسل مراد چې دتا تات وعده غوړي تات وعده کړو چې موږ به jihad کوو هم بدا کو لا اله الا الله محمد رسول الله کی دوه وعده کړو کار چې د خپل ژوند لا د الله د حضور لا ته راځي jihad او د خپل ژوند پیغمبر په طریقو ته رو اې کی سنت ته ته من خو بیا دې مات کو خپل وعده بیا دې ماته ای اوادی پر بهر در کې پیغام کې پخاده کې په jihad کې پات کې وهم لا تقون او دې دیری کې دوا د خلاف نه د صدا دوا د وعده خلاف نه فای ماته خفانو په هر به پس کې رو می دا منافقان په جنگ کې فشر به من خلفا او اتر او په هلو دې باندې اادو چې دې نه رښتو دي بچي دا تیور منافقان چرته بچو ته د قیدار نه هو دا کاکران تاسو خفان نو کې منافقان او مراد غزه چې کافر دي مغسه شي دا کافرانو ته د مخامخ شي دا دی وها چې بچی برتو چې بیا مخې له سترات مسلمان الله لعل يتذكرون خامخ چې فدوا دي وای ما ته ما ته خفان من قوم کلا کلا یو نیک کار زړه راغنه بند شوی دی وجه لکه یو دا غینه معادله مثلا نو معادله هندستان سره نو اوس موږ په هندستان باندې نشو کولی ولې زموږ امبسیال ته ده د هغې دلته ده هغې که هر طور غم که مسلمان ته راووتو موږ سره جنګ نشو کولی اوس که چېرې موږ ته پته ولګې چې دا وعده معاده موږ سردی کړې د بېمانۍ لپاره چې مسلمانان ختموي یا امریکا ده مثلا موږ سره معاهده ده نو هغه کار څه کوي موږ سره جنګ نشو کولی ولې موږ سره معاهده ده تاسو په کوئی په خبره باندې اصول کله چې سړی په اصول روان وي نو دې چر شکست نه خوري دا چې بې اصولي مسلمانانو کې بیا خرابېږي اصول باندې که لږې خدای بر فتحه درکوي اوس امریکا ده هغه سره معاهده ده کنه لکه دا یو مسجد دلته ده زموږ هلته کې ده اوس امریکا مثلا مسلمانان تباه کوي په عراق کې تباه کوي یا په افغانستان کې تباه کوي د دې معاهدې په اړه کې چې موږ نور مسلمانانو سره معاهده ده وایي چې راشي که په عراق کې هر څه کوي موږ سره جنګ نشو کولی نو کله چې ته پوه شې چې دا ته یو ملک دی چې تا سره معاهده یې کړې ده یا کوي خو دې دپاره کوي چې د دې معاهدې په اړه کې هغه نور یعنی هغه نور مسلمانانو تباه کوي ته به څه کوې ته ورته هغه خپله معاهده واپس کوه په واخله معاهده تا سره زما ته چې معاهده زما ستا ده خو د دې ده چې ته مسلمانان نه خرابې نو ته چې زما مسلمانان خراب زما ستاړو معاهده نشته هندستان ته را واپس کړه نو ته بیا وګور د خپل دغه طاقت د الله امداد وګوره بیا دا خو نه ده چې ته پټ په پټه اګر بمونه غورځو هغه به تا کر بمونه غورځي دا خو غلط طریقې دي وای ما تخافن او که چېرته تاسو پوه شوئ من قوم د یو قوم نه خیانتن د بېلو ځاینه چې موږ سره لوس کړی دی معاهده کړی ده او دې ته پوه شو یریږئ تا ته دې پوه شئ چېر دې خو د دې معاهده په اړه کې موږ له نقصان رسئ زموږ ملک جاسوس را لېږي لکه د هندستان جاسوسان راغلی بېرته دلته دهشتګردي کوي یا امریکا ده مثلا یا انګلینډ دی چې موږ سره معاهده ده ازه مسلمانان تباه کوي دې ملک ته بلیک واټر را لېږي بل څوک فاطمید الیم ار تاو کا هغه ته د هغه یغه وعده واره معاهده زما ستا ختمه شه الا توا لتکونو على دواء السورة على سواء لتكون سواء على دواء السورة وش لتكون سواء على دواء السورة دي فاتح شيء تاد برابر أولا بدواء السورة وش دواء السورة سيشو القتال في سبيل الله مطلب لا تدي قتالنا بدشوي دیو عارض دو عارض دا او چستا مو ادا اوس هغه ستا په ملکونو کې تبعی پیدا کول ستا په دند ملک یا سا گاوند کې افغانستان کې یا په عرب کې اته مسلمان دا پتو شي امریکای تر دغه غوانا او په دې مو ادا په اړ کې چرې به د تبا کوم دی مو خپل د کډر چې مو تر مو ادا کړ زما سفیر تر دې خو دا سفیر او ته واپس کړو واخله واپس اخپل ذکر دراو انا توا چې شي تاسو برابر اولاد په داوود صورت باندې چې جهاد چې بس دوس جهاد دی بیا تاسو په دغه جهاد دا نه چې پټ په پړو تکو اسلام عجیب دین دی عجیب دین دی اسلام امیر معاویه رضی الله عنه پرو باندې درو مدرې سمواده شو کال یاد دوی یاد کله چې معاهده ختمېدو کې شواهد د دوه درې میاشتې پات شوې یا شپږ میاشتې د امیر معاویه رضی الله عنه پټ پټ خپل پوځ هغه بارډر ته ورسو پټ پټ چې کله معاهده ختم وي یو دم حمله کوو امر ابن عباسه رضی الله عنه د صحابي دی هغه چې خبر شو نو د مدینې نه پاس تور شو دی په منډه ځي ا چې تللی هلته نو په هغه دغه کې منډې وایي وفاونه لا قدرون وفاون لا قدرون وفاون لا قدرون خلق را له امیر معاویه رضی الله عنه ته سره راغله مګه نه پیژنو هغه دا خبره کوي چې وعده پوره کوي او به روزي به کوي دوکه به کوي امیر معاویه رضی الله عنه کوم دراوي غوته هغه په جنده وی وی ته زوی وی زه دا ما چې نبی رسول ویلی قران دا وی کچرته یو چا تر دی وعده کړ وعده بد ماته ها کاغه ته پوښه خلاف کوي نو بیا وعده او توکلی گوای زما ست وعده ختم شو او ته تیار شه نو ته دا پټ پټ تیارې و لیکې نو فرج علم معاویه رضی الله بن ناس ناغوی خان واپس راغی وی ٹھیک شو یعنی په دغه معاهده په دوران کې وته تیارې ما ایده نه کېته دا غی بارډر ته خلک هم دلیږي نو چې په دې طریقه ته ځانګړي تکې نو تا تر وسوک جنگو کې څوک پتا ضرور شي څوک نشي ضرور ده پتا باندې هغه ان شاء الله د وادي بارکه وي مخکې ضرورت کې بیان نور کوم خان وای ما شیخ القران له سره راغی وتوی یره جی پلان کې شیخ نه ډیر لوی تفسیر کوي ډیر ښکلی پلان کې تفسیر بیانې ډیبلې تفسیر بیانې پلان کې دی شیخ وی خان به تا تر کله ډیر زیات فرق درته شیخ وتوی دې دا تر اوسه وې دې مانو کته نغه دا مانو کړه وای ما ته خافه نه مې قوم نه هغه چرته یې لګ دې قوم نه دي خیانت نه نو انوار تا کوي تا وعده چې شي تا ته برابر وعده خلافه کې ان الله لا هو خائن دا مانو شو چې تا یې هغه وعده خلافه کې نو ته وعده خلاف یو کا هغه نغه کوي ته هم کا چې برابر شي نو الله کوئی خائن خائن زما بد شي هغه بد شي کافر نو ته هم بد شي ودا مانو بودا غلی شد ویدار شاق شیخ تلی وای کنه چه غا تا بکوی کی ابتا تا مولا تلت را دی ابتا لت را بعد بیار اگر یا ہو که نفیگی شیخ شیخان رو تش تفسیران بود کنه هم تفسیر داوی تفسیر داوی تفسیر کدا چرتا دی شیخ توایی چه دا کم تفسیر که شیخ شاید شیخ خطا یو کتاب ور کنه دی تفسیر کنه سیم تو دوره رو نوار کنه ویدی کنی اگر چرا بساقی که اگر نو پدې کې نشته ګل دې کتاب مو سانه په ویلې دي چې خدای په دې کتاب هغه تړې پوهه کې زموږ درس کې نه سي چې زما درس کې نه کېږي خدای په دې کتاب ډېر پوهه وکړي اې کوم دک کرا چې د صورت داوا سره الکتاب فی ذو الله علا سوان لتكون سوان علا داو اسلو خوش دا من خبر په یو ټکی باندې حل شو دا شیخ کمال او که دغه معنا کې چې شی ته برابر پدګې په بیلو ده ای لوز مات کا تو مات کا ای پتا باندې پچا وخت چپ حمله کوي ای دلته بمباری کوي تو سړیدي گئی دستار تا نو دا خیانه شو نو تا ته یو شم خاینین شوی نو دا لا دا لا دا لا ته بدی شو نو تا دا لا دا د کوم راشي لکه پاکستان نه دی په هندستان کې راځي کوي ا د ای به سید د دمګل تا ور خدای به سید واپس کا کنه خپل کراو واړه ته بیا وګوره چې بیا د هندستان څوک یو به دې دوه ورځې راشي پای باندې چې ته دې خپل به سیرا ولی چه باید در روزانه زد پوادر مهندستان راضی او خرق بنایی دی فل ایران راضی خرق بنایی لیکن این بیسی ورده این روز خطه ای تو الان رو این بیسی روز خط که در لاب آده اتا بیاد ای چه غیب بورا چه با سور چه غیب بازی تو بی با بازی پا زندگای که بیاد کار رو کی خدا خوی دا خو منافقت ده ای منافقت که بدیر بمباری که تو منافقت کو چه یو شان برابر شه با بیمانه که چه در لاب رو فخت شه تا در لاب امداد بسر نی پوشی پایتونو سو سو پوشی پایتونو دا د قران کمال له ها ولا تبنن ذا شيخان ته پوز دي ادي الکو کتاب دی چې پنځ پیر کی ویلي هغه کوي کی خان شيخان چې تذکرو ګوري هغه به نه پويږي چې پنځ پیر کی ویلي د مولانا صاحب سره ویلې شو په هغه دی کوي یا د موږ درس کې ناس چرته کدو ګوري نو دا کوم چې راځي له مبتدی شيخان د آیات او د مخامخه په دې ما پوهه ولا تبنن ذا کفرو نو شیخ وی چې ما د دې ما سوال کړی خدای چې زو زم درس کړه کیږي په دې کتاب مو کویا کې په سم تو دور روان دی اې په سم کویږي ولا ثمن الذين كفروا اپ دې تو دور زم ما شو کویږي دا سم تو دور مونږ دی لکان ته یاد کو دا دې چې کوم د اصول وا ما کنه در تر مخه ته خلا دا سم تو دور دور دی او پختو کې دوه دې تا ته دا یاد شه دا خبرې دا ګدی صورت مقصد دا سم تو دور کوم دک کدي نو په سم دور دا ما شو په پویږي دې پویږي دا او لوی مولا په زم د زور په کتاب نشي پوي دی دا کمال له ها دا د شیخ غدا او دا قبول شي دا چې څو د شیخ په تر باندې هغه به قران ور دي اگر شیخ تر دې پری خود بس خبر لړ ختم شو دا داغه او کرامت مو نه خدای پاک هغه خصوصي شي ورته ولا تبن دا مولانا صاحب څنګه دې دا دغه دواګان اوس مولانا صاحب هغه چې درس کې دي تا ته ورغبل په حالت باندې لګا هغه دا شادي بیا چې د دنیا عام دنیا کې د قران سره بیا بل شادګیا شي دا د شیخ هغه دواګان دي دا دغه غمنته ولا تبن دې اوس چې څوک د شیخ په ترکه دي الله دغه په کار کې برکت اچي ما د خلق اریان نشدا څنګه دا دور خلق سره جوړ دا کلک نو په دې نه دی پوه چې دا کوم سر شیخ هغه دواګان من سره دي هغه دا ویلي چې خدای څوک د موږ په طریقه چلیږي خدای ته کلک کیږي هغه شی روان دي څوک هم خلاف کوي لا ته کور روان کی ته تباہ برباد کی څوک چې دې مرکز تباہی کور وړ خدای ته تباہ برباد کی هغه وی دې مرکز تباہ کول وسو کې د ملګری به به تباہ کړي شیخ رحمت الله خدای ته کور نه کی تا تو ګورې اخیری وصیت چې کوړ کړي آی کی تا تو ګورې کا هغه اخیری وصیت خو موجود ده دغه ساشته په نت کې ما چرته ور لیدل د شیخ وصیت اخیری ولا تبن الکفرو دغه طریقه خدای چې په دین مګټه دې پیګټي دې به تبا کیږي نه دغه طریقه دا چې بدعتیان تر باندې وځي کیږي دې ټول به دې سره وځي شو جماعت سره به سره ټول سره وځي شو نو دوی به تبا کیږي د غلطی کی ونه د شیخ دشمنان د خدای دشمنان د پیغمبر دشمنان د صحابه دشمنان د شیخ دشمنان ا دې وسره ودا کیږي نو سب څنګه بخښ داخله ولا تبن کفرو صحابه د وړو وړو کوړو خلاف نظر بچ کو زکه د غی زر الله امداد بیا کله چې ته خلاف نظر نه بچ د الله امداد ته تر راځي ګوره ولا تبن الذين كفروا اگو ماده کرن چه کافران دی سبقو چه بچ بچ دن او بطق دین بچ بچی انم لار جون لار جون دی چی دی نشی کمزور کول اللہ در اللہ را شبرا رچه اللہ نبچ که دیری بیا منزم با بیا پا پا پا واجو کیما دو کنن اللہ کیا کرا دبن کی دیو گو دیو کرنا نا وای دولم و سطاعتم او تیاره و کنکو فارد پار تورتی وات رسی د مټونه افرامي قوت یدي الکان ټریننګ کوي و مې ربات الخيل ا د تړل دا سونو اسو کې مګر اسو د تړل مطلب دا لکنن سبا اسباب ټینګونه جهزونه او تاسو را تیار کړئ تو ریبونه بیا دو الله یاره به تاسو په تیاری باندې شونه اند الله او دښمنان ستاسو کله چې تیارې کې د کاګر پتا نه دی چې ته تیارې جنگتا که امن غواړي جنگ ته تیار اوسه دا یو حدیث موجود دی که امن غواړي جنگ ته تیار اوسه که جنگ نه لري کې امن دشته خانه د مسلمانان جنگ نه غواړي کنه د خپل مسلمانان ملک کې امن چرته دی ا دونی په کومه باندې نشه د بار نه کافرانو په باندې عمل کوي که چر مسلمانان جنگ کول جهاد کول نو دلته به امن او ارغب ادي وی ادي یاره دلته به امن راشرته نو په خېټه ماړو شو بیا او ادي دور پیسی برایشی تا با مدینه مکه گرد پیسو با اغسطون کدی دا زکات ادا تا من برایشی چی دا حیرین با خد یو جید خد روانی زوان خدا دا کارون بڑا کئی او تا توفی بی بیت اللہ لا تخافی اللہ ایس یار بینی اللہ کورت ورانی بی ماوی چی این دعا روطایی توی قبیلی اغا خامارا بزر دی اڈا کن اما دی جا محافیدین گرد لی ای ما اونې د عمر رضی الله عنه کې چې خضرات الله اما تبو چې خور چرته را دي ویری را ما چرته دي په دمه او تو اپ کو ایما ته چې پلار پلار ټول هر په ما ډېر حفاظت کړ ما ډېر خدمت کړ ایما چې الله هم او ما دور ډېر شي چې موږ بیا چا اغسته بنا وی به دا زما د تشته دا برکتونه را دي کړ چې ته د الله د پیغمبر د پورو پابندیو کې دشمن با دهریگی امن برا شپا بلکی تو ریبو نبی دا قوت نمراد چه کم ده افراد دی آیا نشان بادی یعنی اگا ترینگ نبی اسلام وی ارمو ارمو یا بنی اسماعیل ارمو اگا نشان بادی کوئی وی باید اولاد اسماعیل نشان بادی کوئی فاینا باگو کانرامیان ستاسو نیکه چې اسماعیل اسلام هغه ډېر لوی نشان آباد او د بغش نه خطا کېده داري نبی اسلام کله چې سعد بن وقاص رضی الله عنه غوښ ویشتل سړي بي زبات وای ارمی پیدا کا ابی بومی یا غلام الحضر اولا اولا نگی آلیا اولا نگو آلیا زما مور افلان تان قربان شو اولا اولا شابا اولا نشان آبادی کوئی ومن ری بادر خیلے داسو دو تڑو داسو نا اسباب استم اسباب تیار کئی نیزی جوڑ کئی توری واق لئی توپک والے سوا جیدو نا جوڑ کئی جیدو نا واق لئی بمو نا جوڑ کئی ایٹم بم جوڑ کئی تیار نو چی تیار ایتان ترغو نبی آودو اللہ یاروی بتاو دو پر تیاری باندوش منان دا اللہ کاکرہ بتا دے ری کد امریکی دی کد روس دی وادو اکم او ستاسو دشمنان چې خدا دشمن دی مسلمان اسلام دشمن دی کنه واخرین نور نور دشمنان مو بیروی سیوار دینا چې تاسو ته پیژنې غیلرا الله یې پیژنې چې کله ته دی دا چې کوم دشمن پیژنې د ته تیارې وکې د باندې خلک به دا دشمنان مو ګورې ته تا په سبق ته پور دی باندې نه پیږي ته ته مو ګورې کله چې تا تیارې کړې هغه دشمن ته چې هغه دشمن ته پیژنې دا دشمنان به چې پړکې به تاسو دشمني آی وم تا دی په دا باندې د دې جرأت نشي کولای اګه ته تیارې نه کې نو بیا هو خدای هم مل شنو لا تعلمون تاسو په دې نه صاحب تعالی وي ته خپل دشمن نه پیل نبی اعظم پکې دی په پیغه و سهو الله یعلم الله په دې دي تاسو دشمنان او تسلی مارلو ګمړه اسونه واغلا ټوپک والا جزونه واغلا بمونه جوړ کا اټم بم جوړ کا وما تنفقو من شیر آج خرکی تابلیو شینا فلاق دا اللہ کی وفی لے گو پورا پورا بر کرشتا تا پا دنیا کی بم در کرشی راگا جربا واللہ در کری اتا اتر با زیادتی نشی کے لے او سمر اتیاری وین جنہو لیس سالمی او کچرے کافران میلانو کی تو لیتا فجنہ حلانو تا تو میلانو کا دیتا جنہ میلان تاوئی لکه یو حدیث کرا دی چې ان الملائکۃ لا تدعو اجنحتا رزل لطالب العلم و خوش ملائکې چې کوم دي چې څو د علم طلب لذي او نو ملائکې او تخپل وزر غوړ دا معنا دا په فائدہ دا کړو وی حدیث کرا دی چې څو طالب علم بي رج بلا دی په ملائکې او تخپل وزر غوړ دي ان دیو چې تاسو په سپلو کې دا لاند په غاوې او سپلوي ای ولادي می خود راو دا شو شا دا غټ غټ کټزر به خو نه وکي باغې تاسو دوی دو تا ته طالبان دی هغه سبا دا چې دغه چې پرختو او وزر خوري کوي کړي دا یو وزر د سپیکي الله او دا ما نه نه دی ملان جناب ما نه ملان چې تاسو دوی دو فرښتې تاسو سره وادي دا بار فرښتې تاسو سره وادي تاسو سره تاسو حفاظت کوي دا ما نه یو ان الملائکۃ ملائکۃ چې لا تزو اجنحتا رزل طالب علم دو وجه دو خوشاله نه طالب د طالب علم ای خپل وزر غوړي بدلان چې وسر روا دي دا معنا نو دارنګ میلان وین جنه او که جدی میلان وکړ یی فرښتې میلان کوي دی طرف ته که جدی میلان وکړ ته له تدی کافرانو فائدہ لا چې د تیارې کوي وتا د ما سره ټول وکړ او دا ټول بستا په شرط شرایط کې او کته د جیما ماب کړو بیا په پتا باندې پابندې لګي ته به ټب نه جوړې او ته به دان کې او ته به دان کې او ته به دان کې چې تا تیارې کوي پتا باندې پابندې دې شل کو ته په لګې بیا وتوکل علی الله اذان صرف الله باندې اتنن دا الله او رزق په ذات و یرید ان یخدوک اقراده کیدا کافر چټوک کی تعالی سولہ د ترکی پدی کی دے دوک کی تا خیر دے فایدا حربک الله فذکر الله کافر تعالی التا د الله کوم مدو خیر دے الله به ساتي دا الله ذات چ مضبوط کړي ته خپل امداد تر روحانی طور ته طاقت چوله تابدار کړه ایمان در کې جوړې او ویل مؤمنین اپ جماعت مؤمن تکړه مؤمنان برګرګ کړي دا الله الله باندې امداد کوي والا بین قلوب او محبت جوړې په میندړو دې مؤمنانو کې یو لدار قرباني لو انفق دما فی الارض جميعا کچر خرج کت هغه هغه مرنه چې په مګر ټول محبت باندې چولې شي په میندړو دې کې الله وګوره وتا دا ستاسو محبت نن ته فسرې تر چل پیسي ور کوي یا تر دو پیسي ور کوي دا محبت د قران نه دا ډیر دایمي دی کله چې محبت د دولت شي چې اوسړې مال لګي او ته تا غل ډیر عزت کوي چې کوم غریب یا تاسو په ګوري لړا خبره ختم شو محبت با غریب سره باندې کې اظهار د محبت غریب سره باندې کې چغړه کې داوت وایي ها یو بمالدار به ټیک د مال لګی په بلګر مال لګی خکر لګی دی ته به نه واړې ته ودنې چې مال لګو خو ته به غدا سټی کې داګه چې په خپل دې زراړي په بلګر باندې لګی وو شي د دې تر محبت پیدا کیږي خدا مانند چې چا مال لګو ته به غل بیا ټټګيري کې نه ما خبره کیسه کړو کنه د امیر زید امیر د پلار چاغوی ما ته خبره کول پر بیٹک کې ډیر خسړو دی هات موهید سړو ډیر تکړه سړو ځکه اولاد خدا په ټول موهیدین کړی لور له الله ډوره برکت ورکړې یو بیمار را الله صاحب کې چې الله ښه کې ډیر تکړه دی لړو باندې چې کومه وک شاګرد دا هغه ډیر زیات تکړه دی بیمار را سوال کې چې الله ښه کې کور کې اوري اته ځل خدای او تردا سي قراتله نشي دی ولې جات ورکه ته مرا ز خیر بیمار خدیر خطرناک بیماری ده سوال وکړي چې الله حقي ډیر کارږي دا کړي خو شي هغه ما ته وي وی مزبط لم دورې لا دمه ته به ته خو شه جمعه کې دی راکړو په بیا ما خپل درې درې کې 50 روپې راکړه او درې 50 روپې ډیر شي وي لکه نن چې 50 لک روپې ورکړي بیمار داراني دا بشو قرآن نو ورکړي چې دا په طالبانو لګي بیمار خان ډیر خوشاله وي وی چې لاړ ماما شیخ ته چې دا لار بيدارا کړی وي او دا شیخ لورکا چې شیخ ورکا دا وای دا غزې ورکا دا لورکا نازیم له وو شیخ په بغداد راځي ما دا نازیم لورکا نازیم له ورکه وی بیا ودا ما چې جی پلار به وي چې په مدرسه کې تار دا دی وی ښا دا ته وی چې دې شګای کې ته دا ورکا دو میرا په دا به ما چې دا وینور کا باندې دیو ما په ما د پیټوی ماړه کې چې ما بل څه دلته ځان ساتي رکه ما بل پیسې راوړې دي او ورته دا ډیر شی چې بارو د کله 100 روپۍ هم نشو ورکول اي غذرګونو مالدار او غسړې لار مالدار او دیر جیدا د سر سر په پروفا دي اجه دا نه تباہ ورات کا اس اوس اس دي شټول ختم کړي او ټول خړلې په خېټه باندې د نر راغور پس ا کور له پاتې نور جیدا مې لړ بلا جیدا د سدیر سلوه کنال جیدا او چاغه دا د نوابانو زنه ده او تا دای بلا ګران جنات ده خو شي اټول خړلې ناغوی چې ما وی چې دغه ما تر دې ته غو کې وچ ما ته وی لری ولې کلم دا دات درې کې نو که وړې فرد کا خرچه کوي نو کای دي کنه خو شي کای دي خبره ده خدا خو نه ادب او تبلیات پڑھ کے منی دعا پر اب کے خدا نے جگر خصوصیت طور کا چوسڑے مال لگئی ستا پا مل کرو نو تو دعا غار چلا دی مال کرو برکت ہوا چو خدا کا مخامخ نا دانا جی جمعات کے بے سوال کو او بیا بے بی ہمی پلان کی دا پلان کی دوی روپای راوڑی دا ادا جو اللہ پا غا سخزا ہے کی پکار کی نو بیا یو خدای نه غوی چې تاسو ته دوم نه اخلي کونډه وا ادمانو وانه نو کور کې سنو یو برګ ور کړ لوی له برګ ور کې زړه برګ باندې پچر مدرسه کې به چرته کوله غي مانډاو مانډاو کې نو چې ولې برګ ور کړو یو ورش او ته ویلې چې دا زمونږه لار مړ دې امور به دا برګ را کړی دا ولې ښه چې شو دا شو په دې پلان کې زوی برګ را وړي د پلان کې خندره لګل ادا دې لغه سخت ځای کې لا ور پکار کی نو خلک ته خلک پیستاخ دای کې په سخت دای کې د مور را په کار مور ارغ مولا ته په جنگ داته سوې غول دی خوړو پیستا ما خبره نه کړه ته چې برکت الله خیر په سخت دای کې کار خدای دی خو باز دا په سخت دای ولا کم دی یاد نو دا طریقې وایي یو به یاد کو لکه ډمانو نو بل به یاد کو خلکو ال پی سی او د موږ دوه په لوډ سپیکر کې واغلی مولود شریف ته چې مولود شریف ته موږ دوه واغلی دغه طریقې نه دی محبت په مال نه راځي محبت په قران راځي چې کله په قران محبت راځي بیا غي ځانو قرباني مالو قرباني په مال قرباني والا بین قلوب ما اچ سوال ته کرا غغه هغه پیسې بسي ابا خلی خری په کما چې ته بل ته چې پیسې راوړا بیا به خری په کما باندې په کما خلی چې سوال وکړي د مور بوي چې په کما خلی سوال وکړي خری به پرې لا دی خو باندې خری به والا بین قلوب ما پدې خلیفه نشي خړې ام محبت واچو الله په مندړو دی کې لو انفقتما فی الارض جميعا کچرتا خرج کړي وې هغه ما چې وګړي ټول د ټول دنیا باندې خرج کړي تا محبت نو چوره په مندړو دی کې دا محبت خدای چي د خدای کتاب سره دی دا د محبت براشي چې د پلار نه وځي د تخګوري د زوی نه با تخګوري د رور نه با تخګوري دا د قران کار قران تر نږدې شي د قران دوستي به یو غوړی تاسو ولكن الله لا بينهم لكن الله محبت واجو به من دي کې چې دا الله دې غالب خان د حکمت یو نبی او پیغمبر اسلام کافی دې تعالی الله هغه چالو کتابي ستاره مومنه دا من عطف ک په حد بو کا کبانه دا من په در مقبول شه په ایمان ښا ای پیغمبر اسلام کافی دې تا کوم مقبول دې امن مقبول دې کافی دې تعالی الله اواغه چاله کافی ده چې تابع شه ستاره مومنانو نه څوک د پیغمبر ته تابعی الله باندې کافی شي یا دا من اتب ده په الله باندې نو دا بیا فایل څه کړم چې الله فایل ده من به فایل شي بیا باندې شي یو نبی او پیغمبر ته کافی ده تعالی الله هغه ته هم کافی دي تعالی وحسبک من ها کافی دي تعالی او چې تابع ستاره مومنانو نه څوک چې ستا تابعدار دي هغه تعالی کافی دي نور خلک دلې ځان ته ګنده خلک مې ودا کو پوه شئ به تنظیم کې ګنده خلک مې ودا کو چې سنت تابع نه دي هغه لري کا چې دا الله امداد دراشي غابې د سنت په طریقه ده نه خادي د سنت په طریقه ده نه عقیدی غلط دي اته ځان تر ودا کې ډله جوړه ایم ایم ایم جوړه تاسو د الله امداد نشته یو نبی یو او پیغمبر ترغیب لري جان او پیغمبر اسلام هر د مؤمنین تیز کا مؤمن ال قتال په جنگ باندې دانوي هر د مؤمن ال صلات هر د مؤمن ال زکات هر د مؤمن ال صيام هر د مؤمن ال حج دا ټول فرایض دي فقط نور فرایض ارثو ادا کوي حج د خدیم دي سړی دي زکات سړی مور کوي خدیم ور کوي موس خدیم کوي سړیم کوي خوش پوښې خله ګدا جات لري دا سړی ته کار لري دی کې تیسه څنګه تیسه یعقوب من کو 20 صابرون کچری ستاتون شل کتان صابر کلک په اصول د تنظیم باندې کلک په قاعده د میدان جهاد باندې کلکی د تنظیم اصول باندې کلکی دی یغلیو پیاته نه زور کوي په فتوا او ثواب باندې یو په لاس دور تیز کا چو کسل سر جنگ کئی و یکم من کو میاتون خو نبی اسلام و دور تیز کئی چه حضور و ترم جنگ کڑے دی او که جنوی ستانا سرکت آن کلک غالب کی گو پزر و باندی دم آقاتان چی کافر آن دی فدیو چی دا اقوام دی شد پیگی حدیث کرا دی لا یغلبو اتنا عشر آلپن من قلتن دو نظر مسلمانان پوچ با د کموالی د وجې د کمزوري کیږي بل سوچ به کمزور شي خدا نه کټول دنیا تر جنگ کوي د کموال د وجې دول در پوج ډیر زیات ټول دنیا نه ابن قتیبه دا دول در پوج وکړ دا ټول ملک په مها سب کې چین ته پېدل خو شي نو دول در پوج د خدا چې په اصول په قران دی جوړ کړی دا ته نه کپره کتا یو لاک جوړ کړی څه افغان په دغه سنډر شیدو یو لاک کسان په بنگال کې دول در کتا مند سلیڈر کی گی دایا ساتا خوچی کل اصول با دیٹھ رہے ہیں کڑی سئی الان خفف اللہ عنکم اس پک کا اللہ تازن راو کم اپو دے اللہ چی پتاز کی بھئی کم دوری یو ضعف دے یو ضعف دے ضعف دا بدن کم دوری او ضعف چی کم دے دی ایمان کم دوری دی ایمان کم دوری برا شی لکنن سوا ایمان کی ضعف دیر دے ایمان کی بزوب سنگ نی قرآن توقیدی نا پا سنت عمل شتے نا ایمان کی قوت را دی پا قرآن بانے کرا پا سنت بانے اشتے نا اللہ تا پتا چی رست بخار کمزوری شی صحابہ اور پارنو صحابہ کو جنگی در اپو دے اللہ چی پتازگی بھئی کمزوری رست بدا سیو شی ایمان کمزوری بھئی عمل کمزوری بھئی فائی اکم من کمیاتو نا فت کچروی ستانا سرکا سر کلا کر غالب دیو پدو سو یو پدو سو اس د دو کسان چې تخ دي ګناګار دي وایو کوم من کوم الفور کچر وستانه در کړه کلک نو غالب کی په دوه درو باندې حکم د الله او الله دې سره صبر نه کو اوس آداب ابي وسه چې بیر سے جهاد وګرځیل دا چې د غنیمت حاصل کما جهاد بدیل کې چې کافر زور کم کو ما قال نبی د دې جهاد د فرض پیغمبر ته چې شید لکه دې ان تر دې پوری چې خې وی دې توي کې بلما کې وی نه بته دا معنا نه چې قیدان دې برابر کدا معنا دا بلکې د وخت نه به اراده دایي چې دا به کافر ډیر قتل وو چې سورې ډیر بلکړه او یا مار جات کافرو کا قتل کرنا نہیں ہے چا واسه ہمار جات کافرو کا قتل کرنا نہیں ہے تو کم مذہب باندې وای تو کم پیغام او یو او موږ له نبی اسلام کې صحابه کوي تر کنيشته موږ له طریقه په بہت پیچھے جانا پڑے گا بہت پیچھے جانا پڑے گا بہت بہت پیچھے بنی اسرائیل بنو اسرائیل مغلتا خدا بھائی شاہ بات ہے زبردست زبردست نبی علیہ السلام وہی نبی فکار پیغمبر رہا کشی دل قیدان تردی جی دے بھی نہیں دے بھی نہیں تو کافران دے کافران بھی نہیں تو کا چروب پیراش دباب پیراش دے نا ہمار جہاد کو مسلمان کرتا ہے اباد بکراوی وای دا بدر کې ته دی وکړ موږ دا مشران دې جنگ ته باجه تور او په خطر کې باید مسلمان شو وی دی ولا سي توې کړې اته ولا وی توې کړې چې دا نو یې سي کول دې کړو او چاله بچي دې مان نه کړې سربت کار کړ کله موږ مشران نه کړو نو اته به اس مسلمان جو دې په آسان ما قال نبی دې جهاد فرض پیغمبر رحم کی شي دې له قیدانه تر دې پورې اوس امیر لدی پکار امیر به کوشش کوي کافران وینو تیږي تر دې پورې چې خخ اس خان ویل کیږي چې په دې مکه دا وبدا ته دا وینو ویل کړ بارا تورې دون عرض دنیا تاسو کچرته دل کې چې مو کې ځان کو او دا غنم فدیه واغلو نو دا تورې دون عرض دنیا وای تاسو سامان د ژوند دنیا الله غواړي اجر د آخرت الله دې غالب غالب خان دې حکمت لولا کتاب من الله کچرنے میں حکم دا طرف دا فضل اللہ سبقا مخی تیر شے پہلال والد غنیمتون کچر دا حکم نوے تیر شے مخی لما سگو فی ما قاسم خامقار دلو بتا تا فاہتو کچی واغستا تو عذاب لوئی یہ حدیث کرا دی کہ نبی علیہ السلام جو اسارت بد رو سے شکیدن نبی اسلام تفوت کے خبر وزیران نہ چاہو بکر سوکو اگوی زما خوکم زما خطرائی دارا زما چی بس پیدیا باتی والو پریوی انوزا اخسان با ترمو شی تو که دیش دی مسلمان شی که دی نیشی بچی خو بیشی اکمڑی کو فرض کا نو دی که بزد رای دی ممڑی شی بچو که بزد رای شی خود مسلمانان کی گی ادمونگ لیسا فائدہ دا بوشی مگر ایسا فائدہ نبی اسلام علیہ السلام کہ عمر تا سوائے اگوی دو خدا آما چاہو بکر دی تورا والی اخبر زیادی مڑ کی زبا تورا را پر ماما مڑ کا مڑ لار مشتے نا تا تورا والی اخبر ترا مڑ کا عباسا علی با اخبر رو عقیل مڑ کی آریا والی اخبر پر مڑ کی نبی اسلام خاطر کہ عمر ستامی سال په پیغمبرانو کې دوه له اسلام د ادم موسی سره دوه له اسلام وای رب الله تضرر ارض مل کافر دیارا الله د کافر یو کور کولار په پرې دی کور نه ډکه بچی تبا کې کا بچی تبا کې او اسلام یې ځل موسی د وای رب انا سمعت علام والم وجد على قلوب فلا تدو حتر عذاب علی صورت یونس آیت نمبر 88 کې الله مالک باقی رونه کله کې چې ایمان راړي دانی شي بچتی شي الله راځه او وکر استامی سال ابراہیم اسلام دے فمان تبیانی فائنہ منی ومن آسانی فائنک غفور رہی مگورا اگر اس سے بھائی کہ شاہ زمان تا بیر روکر زمان دے کہ زمان تا بیر روکر کئی مسئلہ نہ کئی اللہ تفر رحم ہو کے دانوی شتا اور لور کا استامی سال وے پا پیغمبرانو کی تو عیسیٰ علیہ السلام دے چاہ گوئی چین تو آدم فائنہ میں بعد پاین تا پرلو پاین کان تل عزیز الحکیم سورۃ مائدہ کی تجودہ بیان کرتا کرو دو بیا نبی اسلام پیدیا وا مستا او پیدیا فیصلہ وکرا خلے کی پر خدا یہ حدیث کرائے جی نبی اسلام جڑل او دایوی چ کچرے دایوی دا الله غضب راغله دیو عمر وبچو وټور رسو شیخ وای وای دا جمله زیاتی ده لولا عمر وای دا جمله زیاتی ده دا چا دی کله دا نبی صاحب خبره ده دا که مکه نو الله لولا کی دا مکه نه الله نه مقرر کړو دا به کومه راه دا مطلب دا غیو دا او کچر د په قانون متون حکم وې نو کچر من هغه حکم موږ د هغه حکم د شریعت والا وې د په وانو موږ دا فدیه غته یا غنیمت غته موږ به الله تبارک کړو دا باندې دا کوم خو دې کی دی لولا کتاب الله الله حکم کده وې حکم د طرف الله نه بخ کې تیر شه په سبا دې په حلال وند غنیمتونو وشه وحلت لي الغنائم مخکې موږ یې کړه چې ما د غنیمتونو چې کوم دي روا کړی شي دي دا مخکې نه لوی محفوظ کې لوی محفوظ دا دي کړی شو چې اخري او مرتبه غنیمتونه ازادي او فدیه غسل له ما ازادي د کافرانو دا مخکې کدا نه رضا پر او د نبی صاحب د جړا سبب سو دا نه وګوره چې په موږ عذاب راغله امتیو بچ کې دا پیغمبر امر دی الله په دا کوم قانون دی دا کوم کارو دی چې امتی به بچ کیږي او پیغمبر بمري دا تل نه کاروالی کړ د نبی صاحب د جړا دوه سبب دي یو سبب دا چې د غیرتی سړي کار دی چې خپل قوم په ذلت کې وي دي ادله جړا دي او دا خو غیرتی قوم و قریش اگر د مخ نبی صاحب مخ زړه جوړ کړ او تر تړلې غوړ غوړ شو نبی صاحب جو کا دجو دا به خر د حضور اور جړا اور راغله یکا بختانو ته زما خبره منل ولې بدل کې دی نو جړا دا غو چې خپل قوم ذلت کو دي لکه نو هغې اسلام جو قوم ته قتل چې ذل کېدل جړلې ا دوی جړا دا وا چې نبی صاحب په فدیه باندې فیصله وکړه په یو اجو کس باندې فدیه کې دور دور د نبی اسلام یو زو افواشه د نبی اسلام یو زو مو د نبی اسلام یو ستن وره ها امر الله امر الله عاص عاص عاص عاص سبب سپلار عاص اغم فکر غلو په دې کې کې ده انت نو هغه ته پیتې دی داغه مدینه د خپل خدای د نبی اسلام دور چوته نه بیبي اما د مکه کې و هغه ته خط لیکل چې مال په زیرا دور دور کې دی هغه ته پیسې تر لګي پیسې وي نو نور هغه سره کاله او کالی کې داغه یو هار چې مور ولا ورکړو هغه هار فکراو لیکل هغه رډي په تو نبی اسلام چې هغه هار ولي ده نو نبی اسلام زړه یاد نه یاد شو د خپل بیبي ځکه د بیبي نبی اسلام ویلو چې ما سره دیرو خلکو به احسان کړو ما دغه احسان پوره کړی دی بس یو دوه کسان چې دغه احسان ما پوره نه کړی شو یو ابوبکر صدیق دی یو خدیجه بیبی ده الله دې دی اجر ورکړي دوی ما ته ډېر زما نه زیات احسانات کړي دا نه پوره مې نه کړی شو نو هغه چې دغه بیبی د هغې د لاس ده نو هغې ده ته هغه بیبی یاده شوه هغه ده ته محبوبه وه ډېره زیاته محبوبه وه عایشه رضی الله عنها کله کله زه به پس یم چې بوډای ښه ده او څلوېښت کارو عمر کې ورسره واده کړو او توره بیبی ده ورسره نبی اسلام د ښځو کې دا شي چې کاش چې د هغه سره مینه ماته راکولې ویدکه چې که موږ بس شی پوخ کړو ماته به وي چې تا د خدیجې ملګري لرې ګل پلان ښایي ملګري یما بچه کاش چې دومره مینه ماته راکولې نو هغې ته مینه وه چې د هغې د لاس هغه هار یو کتل جړا د جړا سبب دا نو چې عذاب به راغلی موږ ته واچو او مخې لولا کتاب مې الله سبقه پوهېږي په خبره څوک څوک پوه شو زما په خبره اسانه ده مړه بعضې خلکو دی کې ځکه موږ تفسیر مه ګورئ زه به الله باندې ګانو غرق باقي او سبا باقي اول قرآن ووایه نو بیا تفسیر ګورئ کومو خلکو چې قرآن نه ویلې هغوی تفسیر کوي د هغې تفسیر وګورئ بیا کنه څه وایي نو زان زایت رسی زان زایت رسی زالی بچی فکلو نخرای من ما داغا مالا چه غنیمت آزر که تاسو حلالا فاک حلال من فاکم ده ویرگی دار لانا یکن اللہ دے بخون که میرو بان دا تا غوما قایدت را دیدان جاد نباد چه امیر با قیدیان تا غیبی بیان کئی چه او قیدیان تا ظلی ولی شوی تا دالا خلاف کوئی دا الله خلاف وای تاسو موږ ورته تا دا الله خلاف وای نو ځکه ذلت شوی او دا الله تر نږدې شي راځي قران لراشي کې دا سبب الله بر ډیر څه درکي درغي دا نه چې کاذله وینا ده شروع کوي دا نه دا ته خلاف وته چلو چې هغه مسلمانان شي یو یو نبی او پیغمبر ته کله منفي لمن في يديكم الأتران وغجات الشتاب لا تركي ذكا ديانا وعطا يعلم الله في قلوبكم خيرا كجربوا بي الله ساقردوا كده إيمان كتنسيبكم إيمان بي يؤتكم خيرا مما وخذا منكم در برق رشتا تاق مرد آغنا چواغ سشتا سنا أبا خنا موقتا تاق الله والله دي مخون كم يربان ده نبي اسلام ترمبا كم يبالشو يجي في دياغ سكيره شوان دو آباد سیبا رضی اللہ عنہ اگر نبی اسلام تو چیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا پیغمبر نو من دکھنا و توی و ایمان خودی و سوا پوند رغو دیولا سترا نو اگر که دما پیدیا دکھا که کنا نو نبی اسلام تو اینا اگست آونی ویشو اگنیمت شو او تا رول دن خلاب که غلار تانا نور پیدیا بار که اخبر بمر کے داخل بمر کے دیوار دی وی ما کر کے چه سما سما زامن چی کم دی چی خیر واری ما زاسه دی ما دو دا کما نبی زاو قرد ای خا کا کا تا تا نیشتی خان وی نکنه نو تا وی تا چرا اپنی کنه غزا دی جنگ لا نو تا امی فضل تا سویلو وی سب ویلو وی تا وی تا نیشتی پلاید گی زنگ پیسی خخی کری دی دیر پیزی دی تو کزا مر شما نو بیا دې آباد او دې فضل دې تربیت پای کې ویتا ته شوی ایمان ته خدای وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد الله ایمان را وی دا خبر به زما د خزنه زما بچو ته معلومه نو دا ما ته مال کده پر شو خو شو بیا نبی اسلام ته وی چې ګوره تو ورک پی دیا ته به ډیر پیسې تر باندې درته او بیا چې کله مسلمان شو بیا د مدین نه مادون راغلو غنیمتونه مسجدوی کی سترا اس پی نہ ڈیری لگی لو ڈیری دسترا دس پی نو نبی صاحب وای تر وای واغ رہے چھ سورا خلی لڑ نہ گلی پہلوان تھڑو دیر زت پہلوان وغت سادر نہ لے ڈک کن سرو دسترا ہڑی درا دی چھ لس بند تڑو کہ شل بن یو چتا لے پدور دی چھ وای ہا رسول اللہ راشے رات چت کا نبی صاحب خان تہ وینا دور بوڑی چھ دور چتو لے چھ پیوله کې امداد رندور به زه وځم خو کله راتلی شات راوړ مې نه نه نه نور ډېر پرو لس پر هغه ته وړل څه ګران نو خو چې ته لوګ دې کې ګران کنه نو وی چې نه نه نه وی اسلام یې نه هغه شروع شه لږ ته کم کم کړ بول شي فجانا یقللو لږ ته کم را چې بیا پړو تړو چې بیا دې شو کوتل خامخا دوه منه به دې کم کړ ته منه بس وې چې ویراشل را دیدت که کنه وینا ای چې سور او چتورې دورا بوري بیا دې کمونه کې دې سره د پینځه مره پاجو چې چت کړی جو کوته وړي نو دا اگست یو ته له کوتي کو او بلاو تور شو تا تا چې کله سره د الله دین خادم شي بیا الله ډیر ما ور کوي ها یری گئی ما په دې په غټي تا له والا ډیر ما در کی بیا به چتولم نش ګورې به ګورې ان شاء الله یو نبی په دې په غټي بس لړ خبر په دینو لګوي چ غریب لګی لګو چې بازار ډیر لګاوه خوښ ډیر لګاوه چې څور ډیر لګې رکی کینا الله باجر تر کوي په دنیا او آخرت کې اے پیغمبر دا کول من دی دې کوم واغه چا چې په تاسو ستاسو کې ذکر دا مولیا قسم دې دا په قران ته پیږي کله په قران په نه دې مال لګولې وي ما دې خود مالی رسال خودی کنه نو الله ور دور بار ورکړي چې اندازه به نو هغه وو قران ویل نه نو کدا لا ګوما ان بیا نور چرته دي نو الله دا شان خور دې ساتي اوله کو بولې ته کې چا درکړې دا اوله ګور الله په لاره کې خیر دی په غریبانا نو له دور غریبانا په محله کې وی لګو تور چې الله تور دا پر دې ما لګو خیر دی تا د خپل دا د ګټه نه خیر دی خو چا درکړې دا ستاد اوس په لاره کې په توې به خاطر درکړې بس تا مان دې وی لګو کنه اے پیغمبر رضام قل من فی ایدیکم و آغا چاچ پر آزو صاحب کی دقی دیانا ای آلم اللہ فی قلوبکم خیران کجر پوئی اللہ صاحب پڑھو کی دی ایمان یہ کستا نزید کی ایمانی او ایمان امرارا یو تکم خیران مما و خدا من کم در رکرشی تاتا ورد آغا نشتی اگست شوی تاتا دیر با لادر کی اگست شوی بانی یا دستوری یا شل توری او داری کل پا منون وانی ابا خنا بوگی تاثر گناون اللہ دے بخود کے مہربان ویرو خیانتکا اگرادہ کی دا خلق دا خیانت تاثر وقت خان اللہ من قبل دو بیقینا خیانت کرو اللہ طرف پا ٹگی کرو اللہ روادہ کرو کرن چل استو پر رب کو بھی قالو بلا ابی ادائی خلاف کر تو کتا تر خلاف کئی تو یہ اللہ طرف کر دی تو فاهم کنه مینو الله قدرت در کتا وتا فاهم کنه کوم علیه دخا الله قدرت در کتا ته په غیبانې اشاره به پوشه په اشاره پوشه یاد کړ اشاره دې ته شو چې کفرز کا یو قیدی دی او غطا په فدیه باندې پر خدا اغا لا او څنګه په دې دغه کې تار دوکا وکړه نو مخ کیوں مغب خیانت کرو دا اللہ طرح نو اللہ پہ تک قادر کریں نو چی اس طرح بیا خیانت دنی اللہ پہ تار بیا لاس کے در کریں ادا کی گی کل چی تا طرح سر ٹگیو کی او تختی آگا تھڑے بتا اللہ پہ لاس کے در کریں یری گا ما اب اللہ تا لاس کے در کریں تا اللہ طرح معاملہ سمسا تا یو سڑے رشرا قدیر تا تر بیمانی اوپرا آگا تھڑے بتا تا اللہ کی نہیں دا تماشا کو گیا والله عالم حکیم اللہ رے کو حکمت والا اس ترغیب الجہاد اور ہجرت یقینا آکتا چی ایمان راوڑ پجاد اور ہجرت کو جہاد لا اجاد پر وہ جو ہجرت کے بچی اور تو دار دار اسلام کا واپس راغ جہاد کو لگا بنا جل تراغ دو وجاد جہاد کو بلا گل مارن پر کڑن دا نو فلار دا اللہ کے ولذنا آکتا چی زای اور مہاجرن لا ونصر امداد کو امداد وکړه مجاهدینو نو دا کتان باندې د دوستان د باندې د دوستان د خپل دي هغه کتان امنو چې ما راو اجرته وکړه دار هر به پرېنو خو او د امریکا کې دی په چین جاپان کې نو مالا کوم یو لاته وشه نشه تعالی دوستان دای نو سه دوتو تر مکا کې دی دا د اجرتی ستا ضرور یا به تر دې او ته بچا مخ خیر مخ معمول خلک کم چې لکه دا ملک کنجان دی اهم کنجو و جرنیلان دی یا وزیران دی دا غیرون پا امریکا گوزی یا پیچی جاپان گوزی تو سر دوستی دی لندی پکار چوی کی دکا چی دی سخا اهم خفیه را دونی دی ملک آقا خلق دی بودامی دوستان دی اغیر تا روسی دو آقا خلق بطان دا غواری را دا غبا دا غیر جنتی لکه دی ملک دا دو بوری دی دستان نیو رو دل تراغلی یا تو پاتی شده کنه او دا کم چی دستان کی پاتی دے دو آغای دی پاکستانیانو سر آنے جانا او دل تا کی اکثر این دستانیان لولی جرنیلان دی او لولی کرنیلان دی بلو غٹ غڑو دی دا آغا دا چی دستانیان راشی دے ویدہ دو وقت پل دی کرن اکیده شی آغا دا موی سرکار ایجنٹی دا دن رادون واقع دی اغلا میورا سی دوستی مو دین سی خان کو دا زر آراما یا وی تا بای راش دا اگر بل داری هر درازه خپل ملک پاکستان ترازه یا افغانستان که داری کسان چه اگر تفاتی دی در تدر آزی نو تا دوستی مکوا تر دی پوری والذین آمنو سشه پریدی قرآن کرین سڑه کم داری ترازه بیایی آکتان چی مان راو دی اجراتی نکره نیشه تالا دوستا دی سشه دوستی با تر نکه تر دی پوری چه اجراتو کی یا نگاه داری هر پریدی پاکستان سرو کوم او کوم داد او تا د فدینی فدین کې تو فتا لازم نه امداد او په دین کې فرق فایق فرض کا وای چر ما تر امداد کوم او باسا بیا ٹھیک ده امداد وکړه الا مگر نو کوئی امداد د خپل پروانو په یو قوم په مقابله د یو قوم کې چې په میر ساتو په ځای کې وعده وته د جنگ لکاغا کافر ملک دی لیکن تاسو وعدہ لگے ہندوستان اس پہ تو تب علی مسلمان امداد نہیں کیا تھا کہ بولے یا کو طرف پر وعدہ ما تھا کہ جو وعدہ دے سر بیا تو سچ دا امداد کو اس پہ ہندوستان کے کہ بھائی مامونا غور دے والله بما تعملوا بصير الله فاما تعلق بدون کے دے والذین کفروا اگتان چه کافران دی باز دی دوستان دا باز دی خلو کیو دی الا تفعلوا ان شرط لا نافیه ده که جردا دو اون کدا کار کم کار جهاد کتا جهاد نه که تکون فتنتون فی الارض شبا شرک په دنیا کې خور او فساد وی لکه نو ګور مسلمانانو سهار له دنیا کې مسلمانانو جهاد تاریخ نه مسلمان صرف فضیلت کې خدی بیزت دې سړی سړی د یو ملک وخت یو پوسټ چا را لېږله یو خطر بربنډه کړې ده چینا یې ده بربنډه کړې ده او یو ونې ته داسې د ځمکې ته یو ګز اوچته دا لاس ور داسې کړې لاس ور تړلې ده هلته خپې ور تړلې بالکل بربنډه چې هندوستان دی او که برما رقم دا کړې دا دومره ظلم ولې کېږي مسلمانانو سره دا دغه کېږي چې مسلمانان جهاد فریقې دا دی زه د انګریزانو یو سپي سر ته چلو کړم تکي یو افغانیو نو هغه نه پاکستاني او صحابه او څو غالبان هغه هلته کې دوی له ډب ورکړ او دوی به قرآني کړ هغه په راپورټو سړی کېد کړ نو بیا د دې معافي و نه دوی نه ځکه نه معافي بس دوی نه که ښه دی دوه درې کسان سړي کور ته راوتله تا ته یاره لېګوان څه ټنډه منډه اوس کو یا پیچھے اوس کو کتا پتا دی کدا راغی وای کې دا زما حقوق کې د مداخله وکړ بس خیر به چې سود خدمت معافي نه غوښته دی ملک تر د خدي بیاي کنه خدای چل و ته خی امریکای د خدي بیاي او په خپل امریکا وخت ته سبد بدبخت خلک به حکومت نو چې کې دې کو سړی پښتونو نو بیا دوی تر لکه رابطه ما به سمې کړې اورې کو ته یې شو نو دا تر پاکستان تر اوسه نو دا راو جو تورې وو بڑې کبیا وای طالبان چورستا دا دا حکم ها چې برابر دي کوم نو دا چل کیږي بیا ها هلته بیا ویلو کې شي خپل بچی دي ولا دې کفرو هغه ځان چې کافران دي باز دي دوستان دي باز کتا جنگ ونه کوي جهاد ونه کوي کو نه کیدا کرے جهاد ونه کوي یا بایکاټ ونه کوي نو تکون فتنو فل ارض شی بشیر خور په دنیا کې او شیو فساد دی په دنیا کې ولذینا منو بیا ترغیب جهاد تا هغه ځان چې ماراړو یې جرادو کو د پار جهاد اجادو کو په لار د الله کې هغه ځان چې دای ورکو مهاجرو لا د پاکستانیان مهاجرو لا دای ورکو وانا ترو امدادو کو مجاهدین دلته مو سره بیا تل جهاد مسلمانان د دې ملک سره تا خاص کر د سواد کو تر دې د با جوړو سره دې جهاد تا د دې کبایر نو تر دې جهاد تا پردونو تر بلا شت هغه د غوډر دې د وسیر وزیر بسیر بل اخر دا اوس یې کندل کوي کنه پاکستان په دې دا غوډ دې به غیر ته خلک دې دا ته خلک وسخ شي چې تا و تر بل امداد کوي هغه ورته کندل وینا کوي خو موږ له امریکا دې ان خدي او خدي نه دې غیرت د کدي شه دا خبره ورو ورو کوله پاکستان ته تر زور امداد کړو ټیک دې بعد د لګن پاکستان کی چای به سر زیاته کړي ټول پاکستان خو وایي کنه ولذین آمنوا آخذان چی مان راوڑا انو اولائک وانا تر امدادون اولائکا دا کتانا ولذین آوان کتان چی زائی ورکو مواجر اللہ امدادو کد مجاہدون نو دا کتان دیدی مومنان فرق تیادا نورا سی گفتے لہو ما فردون دیل خاد دیل بخنا ناری دکی ذات مند دی بیا ترغیب ولذین آمنوا آخذان چی مان راوڑا پتا دینا اجرتو کد اجہادو کد اسران بعد یعنی پس صلح ہو دے بینا صلح ہو دے بینا بس کچھ کم نے سابقی لو کرا دی اور اسی کم نے آخری لو کرا دی او جہاد ہو کون سرا دینا ادا کدان دینا دی او خاوندان دا پروائے بعد دی دین دین بعد دا فوکم دا اللہ کرنے پر میراث کئی میراث بڑی وارثان اخری او دوستی دی دوستان ترکو رشے میراث کے دی صدار خان ان الله بكل شيء عليم يقين الله امس کې تیر شو د احزاب کې برا شي فوشه الا تبعدوا الى اولياكم معروفا ان کدا دوستان سره کې یعنی وصیت ولو کې وکړو میشه نشته امیرات کول وصیت کول چې دا رسول دې سات دې کې تیر شو چې وصیت ولو کا ان الله بكل شيء عليم یقین الله فرض ما فوضات مقصد ضرورت وو القتال فی سبیل اللہ ادھا قتال دویم منظر بیانو چا میدان جہاد قائدی وی چا فائی کشپک قائدی وی یو قائدہ چی شاکے بنا کافر تب جنگ کی دویم قائدہ اطاعت دا اللہ رو پیغامر بکے درویم قائدہ حکم دا امیر بمانی ہر چیز سچت ہوئی سروم قائدہ خیانت بنکے پیزم قائدہ دا اللہ نبی رکن اللہ برے درکے اچھ پیزہ قائدی نکر کرنے آیت نمبر 49 کے دعوال سورت وَقَاتِلُمْ حَتَّى لَا تَكُنَ فِتْنَةً وَاشِن فكون دينك لله دين تول دك نجات دعوة فوشي أبياش بقوم قاعدة آدم والبيتاري سيكرر يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين ولا تكونوا فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا فوشي كلكشة كلكشة بیا د منافقان بیا د دبر اونچا ته شروع کچ منافق همیشه لپاره په ایمان کې نجات کی نو اخره کې بیا ا دبر 70 نه اغا دبر ولسم کې او یام کې و ما قاعده ذکر چې امیر با قیدان ته ترغیبی بیان کړي بس زه یو چټي درس لسم منټه بعد ان شاء الله مخکې تر شروع